วันนี้ดูในอริยวังสสูตรเนี่ยนะเป็นวงของพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าในอดีตไม่เคยทอดทิ้งพระอริยเจ้าในอนาคตก็จะไม่ทอดทิ้งพระอริยเจ้าในปัจจุบันก็ไม่ทอดทิ้งเป็นวงเรียกว่าเป็นของเก่าว่างั้นเถอะเป็นวงของพระอริยะเรียกว่ายินดีในภาวนามีภาวนาเป็นที่มายินดียินดีในการละบาปนะมีการละบาปเป็นที่มายินดีแต่ก็คือยินดีในภาวนานั่นเองยินดีในการเจริญกุศลมากเนี่ยนะขอให้เป็นกุศลแล้วท่านเหล่านั้นจะยินดีมากเพราะฉะนั้นในกุศลที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นศีลเท่านั้นเองนะเป็นยังเป็นกุศลและชั้นศีลอยู่เลยถ้ากุศลชั้นศีลเหล่านี้อ่อนเท่าไหร่นะยกตัวอย่างนะถ้าหากว่ายกผ้าหนึ่งชิ้นขึ้นมาเลยที่เรานุ่งห่มนะถ้าไม่พิจารณาโดยประโยชน์เราจะใส่ใจในความเป็นอวินิโพครูปนั้นน้อยเมื่อใส่ใจน้อยเราก็จะสนใจนี่สปายะหรือไม่สปายะก็อ่อนลงไปถ้าสปายะไม่ได้สมถะคือโคจรสัมปชัญญะก็ไม่ได้อาศัยอารัมมณปัจจัยอันนั้นนะนะผ้าชิ้นเดียวเนี่ยยกตัวอย่างจีวรที่ห่มเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาว่าห่มจีวรทำอะไรนะว่าจีวรนี้เรานุ่งห่มแล้วนะเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเห็นไหมแต่ถ้าพิจารณาบ่อยๆนะธาตุมนสิการเป็นต้นก็จะง่ายขึ้นนะอาศัยพื้นฐานที่ได้จีวรเนี่ยเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วเราสามารถตรึกเป็นกุศลได้ยาวเยอะแล้วใช่ไหมพิจารณาทีหนึ่งกุศลจิตก็เกิดสมมติว่าพิจารณาใช้เวลาประมาณสักครึ่งนาทีหรือ1นาทีในการพิจารณาพื้นฐานที่พิจารณาบ่อยๆนะก็คือสะสมกุศลจิตทีละนาทีเสร็จแล้วพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นขันธ์นะนาทีของความเป็นกุศลก็จะมากขึ้นโดยที่มีผ้าชิ้นนั้นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นอารมณ์ของกุศลถ้าขีดของกุศลได้ยาวเท่าไหร่เนี่ยนะก็สามารถที่จะใส่ใจในความเป็นมหาภูตรูปของสิ่งเหล่านั้นเมื่อใส่ใจโดยมหาภูตรูปก็จะปรารภถึงอุปาทายรูปต่อจากนั้นด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าในผ้านั้นมหาอวินิโพครูปก็คือมหาภูตรูปสีของมหาภูตรูปเรียกว่ารูปารมณ์นะเพราะเป็นรูปที่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเริ่มหมุนรอบในผ้าเหล่านั้นแล้วทีนี้ก็จะใส่ใจโดยความเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยก็พื้นฐานให้เราสงบตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยมีความสำคัญมากพระองค์ตรัสไว้หลายแห่งมากว่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนแผ่นดินใช่ไหมกินดื่มหลับนอนเป็นต้นอยู่บนแผ่นดินภิกษุก็เหมือนกันอาศัยศีลและเจริญสัมโพชฌงค์นะเจริญโพชฌงค์หรือบางแห่งก็บอกว่าพีชคามและภูตคามต้นไม้ทุกชนิดเวลาจะงอกที่ไหนก็งอกบนแผ่นดินอันกุศลธรรมที่บุคคลจะเจริญก็อาศัยพื้นฐานของกุศลธรรมคือศีลเพราะฉะนั้นคำว่าศีลเนี่ยก็คืออุปทารณะเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปอันการพิจารณาปัจจัย4นั้นจึงมีความสำคัญมากจริงๆเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยพิจารณากลับมาพิจารณาแล้วกุศลจิตแตกต่างกันมากเนี่ยนะเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอภิชาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมากทีนี้เมื่ออภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นแล้วก็มาคิดย้อนว่าเออสิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยของโลภะโลภะมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษพระองค์ตรัสว่าโลภะย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลภย่อมไม่รู้สึกคนโลภย่อมไม่รู้อัตคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ความโลภครอบงำความมืดก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนะเฉพาะอารัมมณปัจจัยนั้นเรามืดกับสิ่งนั้นแล้วอวิชชาก็เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นนะไม่ใช่วิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่จักขุ่งอุดะปาติญาณังอุดะปาติปัญญาอุดะปาติวิชชาอุดะปาติอโลโกไม่ใช่ทักอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้จักขุได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกไม่ใช่ทักอย่างเลยนะอวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วความมืดได้เกิดขึ้นแล้วอะญาณคือความโง่ความบอดความเขลาได้เกิดขึ้นแล้วอะปัญญาว่างั้นปัญญาไม่เกิดสักอย่างได้เกิดขึ้นแล้วหลงงมงายว่านี้สุขเนาะโอ้สังสารวัฏเนี่ยนะ มันรู้เป็นพักๆอ่ะขณะที่รู้ก็มีวิชาเกิดหน่อยหนึ่งขณะนั้นแต่ที่นี้เราก็มาการเจริญกุศลเนี่ยนะเราควรตั้งใจไว้ในลักษณะว่าทำอย่างไรกุศลธรรมจะบริบูรณ์ถ้าเราบอกว่าคือถ้าเราวางใจบางอย่างไม่ดีนะการเจริญกุศลธรรมของเราเนี่ยจะอยู่ในฝ่ายการเจริญกุศลธรรมเอาใหม่นะการเจริญกุศลธรรมมี4อย่าง1หีนภาคยะหรือหานภาคยะ2ทิฏฐิภาคยะวิเศษภาคยะและนิเพทภาคยะการเจริญกุศลธรรมบางอย่างนะถ้าไม่ฉลาดคิดนะเป็นส่วนแห่งความเสื่อมการเจริญกุศลธรรมบางอย่างถ้าหากว่ายินดีเท่าที่มีอยู่ก็ส่วนแห่งความตั้งอยู่การเจริญบางอย่างก็วิเศษขึ้นพัฒนาได้นะวิเศษภาคยะและการเจริญกุศลธรรมบางอย่างก็เป็นนิเพทภาคยะเป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสเป็นส่วนแห่งการชำระจากบาปจากอกุศลการที่บุคคลเจริญกุศลธรรมนะแล้วเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เจริญกุศลนะถ้าคิดไม่ดีเราก็ดีกว่าเขาอะเสร็จแล้วก็ไปคุกคีนะก็ยังอาศัยว่าถือว่ามีดีบ้างก็เลยไปคุกคีก็เลยเจริญแบบนั้นไม่นานเสื่อมเนี่ยนะเมื่อเจริญกุศลคบกับคนที่กุศลธรรมเขาเกิดอ่อนเนี่ยนะเราก็จะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเสื่อมไปด้วยถ้ายินดีเท่าที่มีอยู่ก็ส่วนแห่งความตั้งอยู่แต่ทำยังไงจะเจริญมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าวิเศษะแล้วก็กุศลเหล่านี้ต้องเป็นไปเพื่อละกิเลสให้ได้อันนั้นเป็นนิเพทะหรือการรักษาโรคเนี่ยนะถ้าเราไปคิดว่าเรานี่ไข้เราสางขึ้นบ้างก็มากกว่าคนที่ป่วยอยู่ตลอดอย่างนั้นถ้าเทียบอย่างนั้นก็ดีกว่าจริงอย่างนั้นเนี่ยเราคลานได้เทียบกับคนอัมพาตเนี่ยนะเราก็ต้องดีกว่าใช่ไหมแต่เราไปเทียบกับนักวิ่งโอลิมปิกได้ไหมล่ะคลานได้เนี่ยกระดึบเหมือนตัวหนอนไปเงี้ยไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างคือใครอนุสติบุคคลเนี่ยเป็นใครพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติเทวตานุสติบุคคลที่ควรเอาเยี่ยงอย่างนั้นมีอยู่เนี่ยนะอันพระองค์จึงตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังนะให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ในความคิดของเราเนี่ยนะบุรุษที่เราจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยเราก็ควรเอาพระอริยเจ้าทำไมไม่เอาบุคคลอื่นมาเป็นอนุสติทำไมจึงแสดงอนุสติว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ได้เอาคนมีกิเลสมาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ถ้าคนธรรมดานะจะคิดถึงให้คิดถึงในลักษณะตัวเลข4อย่างมีไหนธรรมะโมสีมีไหนพรหมวิหารเนี่ยถ้าคิดถึงคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะให้คิดในยะแห่งพรหมวิหาร4อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคือด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาหรือด้วยอุเบกขาหรือไม่ก็กัมมสกตาลงไปถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นอภิชฌาและโทมนัสก็จะเข้ามาแทรกแซงอีกต้องหมั่นบ่อยๆเนาะคืออะไรนะปรักกรรมธาตุนิกรรมธาตุธาตุแห่งความริเริ่มเพียรพยายามสัตว์ทั้งหลายล่วงพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เพราะความเพียรนะวัตตะได้เพราะความเพียรทำยังไงความเพียรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะปัจจัยอะไรที่จะทำให้กุศลจิตเราเกิดขึ้นได้บ่อยๆนั่นแหละเป็นความฉลาดของเราที่สุดแล้วถ้าไม่อย่างนั้นนะโดยเหตุผลใดๆก็ตามในโลกนี้ที่จิตเราต้องเศร้าหมองจิตเราต้องเป็นอกุศลอกุศลจิตเนี่ยเราใช้อะไรชดใช้รู้ไหมอกุศลจิตที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะเราใช้ด้วยอะไรอย่างเบาบางนะใช้ด้วยทรัพย์สินภายนอกเราต้องสูญเสียทรัพย์สินภายนอกอันนี้อย่างเบาที่สุดแล้วนะเมื่ออกุศลให้ผลถ้ามันให้ผลแรงกว่านั้นนะต้องชดใช้ด้วยสุขภาพแรงกว่านั้นอีกนะอวัยวะเลยนะต้องตัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยชดใช้ก็เลยที่จริงเข้ามาทวงเนี่ยเขาไม่ได้มาขอตรงๆนะเขาไม่ได้มาบอกขอใช่ไหมรถเฉียวนี่มาขอไหมขอปาบเนื้อคุณไปสักชิ้นหนึ่งเอาไหมไม่ได้ขอนะเวลาเขาอกุศลมันทวงคืนเนี่ยมัดทันดีเลยอันนี้เรียกว่าชดใช้แรงขึ้นกว่านั้นอ่อยเนี่ยถ้าธรรมดาทั่วไปก็ชดใช้ด้วยน้ำตานะถ้ามันอ่อนกว่าเสียนะชดใช้ด้วยน้ำตาชดใช้ด้วยสุขภาพ หนักขึ้นก็ด้วยชีวิตชีวิตก็พอทำเนานะจากโลกนี้อาจจะไปสู่สุคติก็ได้แต่ว่าอบายนั่นนะความเป็นสัตว์ในอบายวิบากและกรรมชรูปแบบสัตว์ในอบายนั้นเราต้องชดใช้ในลักษณะนั้นถามว่าผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยก็เจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดของเรานั่นแหละเป็นปัจจัยอันทำยังไงที่จะฉลาดคิดเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแหละมีเรียกว่าโยนิโสอันโยนิโสที่จะได้เกิดขึ้นนั้นก็อาศัยปัจจัยคือเรามีสรณะแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่กำพร้าเหมือนเดิมใช่ไหมเรามีสรณะนี่มีเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกถึงมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพนอบน้อมมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำคอยโอวาทตักเตือนสั่งสอนเราไม่ใช่เป็นสภาพจิตของเราไม่ได้เถื่อนไม่ได้หยาบช้าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นไปกับความโง่เขลาเบาปัญญาอะไรเราก็มีศาสดาแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกในการคิดให้เป็นกุศลได้บ่อยสูตรก็มีว่าไงนะเขาว่ากุศลเนี่ยควรรีบทำนะถ้าทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปเหมือนกันงั้นกุศลธรรมเนี่ยต้องรีบทำถ้าเราทำช้าไม่นานใจก็จะยินดีในบาปทานกุศลศีลกุศลก็เหมือนกันปรารภได้เอาทันทีเลยรีบพิจารณาเลยนะยาวได้เท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยนะไม่ต้องห่วงว่าจะเสียหายอย่างอื่นเพราะการเจริญกุศลนั่นแหละเป็นเหตุให้บุคคลฉลาดที่สุดแล้วกุศลจิตเกิดขึ้นมีสติเกิดร่วมด้วยคนมีสติก็คือคนไม่ประมาทเนี่ยนะจะทำให้ไม่ประมาทอัปปมาโทจะทำเมสุจะเป็นคนที่ไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายไม่ประมาทในธรรมะทั้งที่เป็นอดีตไม่ประมาทในธรรมะทั้งที่เป็นอนาคตในปัจจุบันและจะไม่ล่วงเลยประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ลึกซึ้งไปเต้นเนี่ยนะเราก็จะไม่เสียหายในประโยชน์เหล่านั้นเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทเนี่ยพูดมาเยอะน่าจะไปพิจารณาให้บ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามใหม่ใครพิจารณาปัจจัย4สักดังก็ยังนี่นะโอ้นี่ถ้าพูดแล้วเขาพิจารณาได้นี่เราได้บุญมากนะเออนะสงสารพระให้ท่านได้บุญบ้างอันนี้ทำเหตุใหม่แล้วคืออันนั้นมันเป็นชาวนะที่เป็นโทสะอันนี้เหตุใหม่เอาไม่ใช่คือใช้เนี่ยใช้ในลักษณะวิบากและกรรมชรูปนี่นะถ้าเป็นผลของอกุศลแต่ว่าที่เราต้องเสียใจส่วนหนึ่งก็มีอกุศลวิบากเป็นอุปนิสัยให้ด้วยนะการที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ผลของกุศลแน่นี่นะอาศัยสิ่งเหล่านั้นนั่นนะเว้นไว้แต่ว่ากิเลสมันไม่กิเลสมันมีกำลังเนี่ยนะยกตัวอย่างกุศลวิบากให้ผลนะยกตัวอย่างกุศลวิบากให้ผลนะคุณจะต้องได้รับประทานอาหารรสชาติขนาดนี้นะมันไม่ชอบอ่ะมันจะเอาดีกว่านี้อย่างงี้กิเลสแล้วนะการพิจารณานี้พิจารณาบ้างนะพิจารณาทุกอย่างเลยนั่นแหละนับตั้งแต่สบู่ยาสีฟันทุกอย่างนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องพอใจเนี่ยมันใจที่พอมีหลายดวงอะนะดวงไหนอะคำว่าพอใจเนี่ยนะพอใจกับขี้เกียจจริงๆคนละอย่างไหมคำว่าพอใจเนี่ยใจที่พอมีหลายอย่างไหมใช้ถ้าใช้คำว่าใจเนี่ยนะโลภะ8โทสะ2โมหะ2มหากุศลจิตมหากุศลจิต8ให้พอดวงไหนถ้าหากว่าเราบอกว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยต้องต่อว่านี้เป็นเรื่องของศีลนะเพราะสันโดษเป็นเรื่องของศีลเป็นศีลกุศลถ้าเป็นศีลกุศลแล้วก็ต้องต่อไปอย่างอื่นต่อไปอีกได้ไม่ใช่โอ้พอใจแล้วพอแล้วก็คล้ายๆกับว่าทำงานนะทำมาหากินแค่นี้ก็พอละอยู่เป็นสุขแล้วนอนดูทีวีแค่นี้ก็พอกินแล้วอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่าคนมากๆอยู่นะคนที่ปล่อยจิตให้เป็นบาปเรียกว่าคนมากๆอย่างภิกษุบางรูปที่ท่านขี้เกียจขี้คร้านไม่ในการเจริญกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าคนมากๆคนย่อหย่อนคนไม่ปรารภความเพียรถือว่าเป็นคนที่ปรารถนาตาปะว่างั้นไม่ดีนะในการพิจารณาในแต่ละอย่างเนี่ยนะ ตั้งแต่ศึกษาเรื่องไตรสรณคมเนี่ยทำให้ชัดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะเรานับถือพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าฉะนั้นเราไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะควรที่จะนึกถึงคำสอนให้ได้แล้วก็พิจารณาเอาคำสอนนั้นอ่ะเป็นสารณะเป็นหลักเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในการพิจารณาถึงอารมณ์นั้นๆนะไม่ต้องเอาเราเข้าว่านะเอาท่านเข้าว่าเพราะเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นสารณะใช่ไหมเอาพระธรรมคำสอนเป็นสารณะเพราะเราก็ทำยังไงที่จะติดตามท่านเอานี้มาขึ้นสังวรอีกสักข้อก็ยังดีเนาะอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลั้นนะทนเข้าไว้อ่ะมีอ่ะทนเนี่ยกัดฟันกรอดกรอดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนไม่มีอดทนสักอย่างเลยนะอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำหยาบคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการอดกลั้นแสดงว่าพระองค์ยกย่องอะไรขันตินะขันติองค์ธรรมได้แก่อโทสะเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับมหากุศลเมื่อประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะนับตั้งแต่หนาวร้อนหิวกระหายหรือว่าเหลือบยุงลมแดดสัมผัสสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าอดทนต่ออกุศลวิบากที่เกิดจากคำหยาบที่เขาพูดหยาบหรือเขามาส่อเสียดยุยงให้เราแตกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ก็ต้องอดทนอดทนในที่นี้ก็คืออโทสะไม่โกรธในอรรถกถาท่านก็กล่าวถึงอุบายหรือวิธีในการอดทนเป็นอย่างดีข้อว่าอาสวะที่ละได้ด้วยความอดกลั้นก็คือข้อว่าปฏิสังขาโยนิโสคโมโหติสีตัสสะความว่าภิกษุพิจารณาโดยอุบายถูกทางแล้วย่อมเป็นผู้ทนต่อความหนาวต้องฉลาดคิดนะไม่ใช่กัดฟันกรอดกรอดหนาวรอหน่อยเถอะนะจะได้เอาคืนบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนคือย่อมอดทนต่ออดกลั้นต่อความหนาวจะสั่นสะท้านเพราะความหนาวแม้เพียงเล็กน้อยเหมือนบุรุษผู้ไม่มีความกล้าหาญก็หาไม่ท่านไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานคือพอไปเจออารมณ์ที่หนาวเย็นที่ว่าอดทนก็คือกรรมฐานไม่เสียนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญคำสอนใส่ใจในคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อหนาวร้อนเป็นต้นเกิดขึ้นก็ไม่ทิ้งคำสอนอีกอย่างหนึ่งแลท่านถูกความหนาวจัดสัมผัสก็ไม่สั่นสะท้านย่อมใส่ใจเฉพาะกรรมฐานเหมือนพระโลมสนาคเถระฉะนั้นโลมสนาคเนี่ยโอ้โหท่านเก่งนะได้ยินว่าพระเถระอยู่ในเรือนบำเพ็ญเพียรในถ้ำปิยังคุณเจติยบรรพตพิจารณาโลกันตนรกที่ตั้งอยู่ในระหว่างทวีปเนี่ยนะคือโลกันตนรกก็อยู่ในระหว่างจักรวาลใช่ไหมในสมัยหิมะตกไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานเลยให้เวลาผ่านไปในกลางแจ้งโหหน้าหนาวด้วยนะนั่งกลางแจ้งหิมะตกนะบอกว่าท่านหิมะตกเนี่ยนั่งอาบน้ำค้างเลยเนี่ยนะก็พิจารณากรรมฐานต่อไปไม่ทิ้งกรรมฐานยามที่นะเย็นยะเยือกนั่นแหละเก่งเนาะแม้ในฤดูร้อนเป็นต้นก็พึงทราบการอธิบายขยายความอย่างนี้เนี่ยนะของเรานี่จะได้รับร้อนสมความปรารถนาป่ะเอ้าตอนหนาวไม่ได้คิดถึงร้อนเลยตอนร้อนๆก็คิดหน้าหนาวเอาไว้ใช้เผื่อกันนะเนาะ มันเผื่อกันไม่ได้ที่มันคนละตอนคนละเวลากันนะเนาะหนาวก็บ่นร้อนก็บ่นนั่นนะก็คือพิจารณาว่าเออร้อนนี่นะก็ต้องสามารถทำยังไงที่จะไม่ทิ้งคำสอนนะใส่ใจในคำสอนก็บอกว่าอากาศจะเป็นเช่นไรก็ช่างแต่ใจเราก็ไม่ทิ้งพระธรรมเนี่ยนะไม่ทิ้งคำสอนความจริงภิกษุใดย่อมอดกลั้นความร้อนแม้มีประมาณยิ่งได้อย่างเดียวภิกษุนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อความร้อนได้เหมือนพระเถระนั่นแลพระองค์นี้เนี่ยท่านเก่งมากนะร้อนมันก็ทนไม่ได้ทนหนาวอย่างเดียวนะได้ยินว่าในเวลาหลังภัตตาหารในคิมหันฤดูนะในฤดูร้อนเนี่ยศรีลังกาก็น่าจะร้อนหูดับกันนะพระเถระนั่งอยู่ภายนอกที่จงกรมเมื่อท่านใส่ใจกรรมฐานเหงื่อก็ไหลออกรักแร้ที่นั้นอันเตวาสิกจึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญว่างั้นพันเตว่างั้นท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านนั่งข้างในนี้เถิดโอกาสนี้เย็นสบายพระเถระกล่าวว่าเราจะไม่นั่งในที่นั้นหรอกเพราะกลัวความร้อนท่านผู้มีอายุอาวุโสข้าพเจ้าไม่เข้าหรอกกลัวร้อนว่างั้นดังนี้แล้วก็นั่งพิจารณาอเวจีมหานรกสัตว์ทั้งหลายที่ไปอเวจีเนี่ยนะอวัยวะทุกส่วนลุกเป็นไฟหมดเลยอ่ะคิดดูนะสมมติว่าความร้อนของเราขึ้นสักเยอะๆหน่อยไข้ขึ้นเนี่ยนะก็เต็มทีละ40นะเต็มทีแล้วนะของเขาเนี่ยนะผิวทุกผิวเนี่ยนะทุกขุมขนเนี่ยเป็นเปลวไฟหมดเลยเตโชธาตุเนี่ยนะไอ้ที่ทั้งในภายในด้วยเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยมันแปรธาตุไหนมันเด่นเท่านั้นน่ะถ้าธาตุดินเด่นมากมันจะแข็งกระด้างนะถ้าธาตุไฟเด่นมันร้อนทั้งตัวเลยถ้าธาตุน้ำเด่นมากนะเดี๋ยวก็เยิ้มหมดตัวเน่าหมดถ้าธาตุลมมากก็เกรงหรือว่าทำให้เรียกว่าลมเนี่ยเสียดแทงตีขึ้นมันถ้าในนรกเนี่ยนะไอตัวกรรมชรูปเนี่ยเป็นอกุศลวิบากอยู่แล้วอกุศลกรรมเนี่ยนะเป็นผลของอกุศลนะกรรมชรูปของสัตว์นรกเนี่ยแล้วไอโพธพารมข้างนอกอ่ะเห็นไหมเปลวเพลิงล้วนๆจำได้เวลาช่างเขาตัดเหล็กเนี่ยนะเสาขนาดนี้เนี่ยเขาก็ใช้หัวแก๊สใช่อะไรนะเจริญพรตัดแฟบเดียวเนี่ยนะเขาตัดเนี่ยให้มันเข้ากันแล้วเขาเป่าพวดแต่มันหลุดง่ายเหมือนกับเราเป่าอะไรสักอย่างนั่งดูเขาตัดเสาเหล็กเนี่ยนะตัดขาดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไม่ได้หัวของเราเนี่ยนั่งเลื่อยเนี่ยนะเขาเป่าปึ๊ดปึ๊ดนะหัวนิดเดียวเขาบอกว่าตัดเหล็กยังขนาดนั้นนี่ขนาดในมนุษย์นะแล้วมนุษย์ถูกไฟเผาเนี่ยนะในโลกนี้เราก็พอได้ยินนะเขาหมดตัวเลยนะเกรียมเหมือนตอตะโกหมดเลยก็ยังมีอยู่แล้วสัตว์ที่เป็นผลของสัตว์ในอบายทำไมจะไม่มีไอ้วันก่อนเนี่ยดูภาพจากอะไรจำไม่ได้ละมีเขาบอกว่าเราเคยอ่านเรื่องเปรตนะหัวโตตัวรีบพร้อมเราไปเห็นในหนังสือนั้นโอ้เปรตเป็นมนุษย์ก็มีฮะนะเหมือนกับในคัมภีร์ท่านว่าขนาดมนุษย์นะสุขติภูมิเนี่ยยังเหมือนกับเปรตเลยเนี่ยนะเจริญพรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหสัตว์เนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วนี่ขนาดมนุษย์นะแล้วถ้าอบานจะขนาดไหนนะแล้วในนรกเนี่ยบอกว่าภาลนาไม่ถูกนะแต่ก็ภาลนาเก่งก็แสดงว่ามาจากนั้นหรือเปล่าลูกนี่ยังนึกอยู่ว่าโอ้นึกถึงพระสูตรหลายสูตรนะก็บอกว่าท่านทั้งหลายอเวจีมันก็เหมือนกับบ้านเรานั่นแหละคำว่างั้นถ้าเราไม่ประมาทเจริญกุศลธรรมไม่เพียงพอเนี่ยนะอย่างไรก็ต้องกลับบ้านอีกนั่นแหละบ้านเก่านะใครไม่เคยไปมั่งเพราะฉะนั้นเวลาท่านได้รับความร้อนนะเตโชธาตุจากภายนอกเนี่ยนะท่านก็พิจารณาโหเตโชธาตุในเวจีเนี่ยร้อนกว่านี้เยอะก็ในที่นี้ความเร่าร้อนเพราะไฟชื่อว่าอุณหังเนี่ยนะก็ในเรื่องนั้นท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจความเร่าร้อนอันเกิดจากพระอาทิตย์เวลาเดินเนี่ยนะนึกถึงบางทีเวลาไปธุระสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะมันบางทีลงรถประมาณสักบ่ายสองเนี่ยลาดยางเนี่ยนะชั้นหนึ่งเลยอ่ะเดินพักเดียวเนี่ยเท้าเนี่ยสุกเลยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันต้องเอาน้ำมันมาลูบๆหน่อยแต่ก็นึกอีกทีหนึ่งก็ไอ้เท้าอันนั้นเนี่ยมันก็อาศัยเท้านั้นก็ทำบาปมาใจน้อยๆเลยเนี่ยนะอาศัยเท้าเนี่ยทำปาณาติบาตก็ไม่ใช่น้อยๆมันก็สะสมดีเหมาะสมเหมือนกันนะหมายว่าเอาตามเรื่องกรรมมาจับแล้วเหตุทำไปแล้วเนาะฉัน ประโยคาวิบัติด้วยเวลาอื่นตั้งเยอะแยะไม่ไปอกุศลเลยให้ผลเลยนะก็ภิกษุใดแม้เมื่อไม่ได้พัดหรือน้ำดื่มเพียง 2-3 มือแล้วพิจารณาการเกิดขึ้นในเปรติวิสัยของตนในสงสารอันไม่มีที่สุดเบื้องต้นที่ตามรู้ไม่ได้แล้วนะก็พิจารณาถึงอดอยากหิวโหยบ้างเนี่ยนะบางช่วงบิณฑบาตไม่พอฉันไม่พออยู่หรือบิณฑบาตไม่ได้เป็นต้นก็ปรารภนะว่าโอ้ในเปรตเนี่ยวันนี้แล้วก็ไอหิวแบบนี้ไม่ใช่หิวชาติเดียวหรอกเราเคยหิวมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยชาติกี่พันชาติเหมือนกันในสังสารวัฏอันหาที่สุดไม่ได้ก็ไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานและถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงและแดดแม้มีประมาณยิ่งถูกต้องก็พิจารณาเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดานะเห็นว่าเป็นทรัพย์จริงๆเลยนะเห็นว่ากุศลธรรมเนี่ยเป็นอริยทรัพย์จริงๆเลยก็คิดดูนะว่าชาวโลกที่เขาทำงานเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นทรัพย์ดูที่คนทำงานที่ตามถนนนะข้างถนนเนี่ยกรรมกรแรงงานที่ทำข้างถนนเนี่ยแดดเนี่ยโอ้โห40กว่าองศาเนี่ยยืนตากสบายๆเลยเขาเห็นว่าถ้าเขายืนอยู่แบบนั้นเขาได้อะไรก็ได้ทรัพย์นะได้ค่าจ้างได้ค่าแรงงานบางแห่งเนี่ยนะโรงอบบางโรงเนี่ยนะมันร้อนจริงๆนะร้อนกว่าตากแดดอีกเข้าไปพักเดียวเนี่ยนะเหงื่อเต็มตัวหมดเลยนะมันร้อนจริงๆนะร้อนกว่าตากแดดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอีกเพราะฉะนั้นความร้อนถ้ามันมากๆนะมันออกตุ่มเต็มตัวเลยมันร้อนเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาบ่อยๆนะถึงว่าถึงร้อนข้างนอกแต่ว่าอริยทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นภายในอ่ะนะเราก็ต้องทนใช่ไหมถ้าไม่ทนอะไรเกิดแทนโทสะแต่ถามว่าจะต้องไปหาความร้อนอย่างนี้จะได้อดทนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะปฏิบัติผิดสูตรนี้เหมือนกันนะสูตรนี้ข้างหน้ามีกล่าวไว้จะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงนะก็ต้องรู้หลบรู้หลีกอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นแต่ถ้าประสบอยู่แล้วเนี่ยจะแก้ไขยังไงแก้ไขด้วยการรักษาใจแต่ไม่ใช่โอ้โหอยากจะลองความอดทนดูสิเหมือนกันไม่ต้องเอาไม้มาข้อหน้าแข้งอันหนึ่งอะไรดูสิทนได้หรือเปล่าถ้าจะอยากลองทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สัตว์ทั้งหลายทำอัตตกิละมัฏฐานุโยคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวินัยบางข้อเหมือนอัตตกิละมัฏฐานุโยคคือเขาบอกว่าก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะเขาเล่าในคัมภีร์ท่านเล่าว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้กลืนก้อนกรวดก้อนหินสักก้อนหนึ่งเข้าไปในปากและบอกให้เด็กคายเด็กไม่คายถามว่าพ่อแม่ที่สงสารลูกจะทำยังไงก็ถึงก็เอามือซ้ายจับมือขวาล้วงเข้าไปในปากเนี่ยนะเลือดมันก็อาบออกมาถามว่าเลือดอาบปากลูกเนี่ยพ่อแม่ไม่สงสารหรือยังไงก็สงสารแต่ทำไมจะต้องเสียเลือดอ่ะจะต้องอาบเพราะมันเป็นการรักษาอย่างหนึ่งอันคำสอนบางสูตรก็ลักษณะเดียวกันอันการพิจารณาถึงก็ว่าเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็รู้ว่านั่นก็คือกระบวนการรักษาอะไรรักษาโรคคือโลภะเนี่ยโหโรคจริงๆนะยังไงจึงจะละได้และแม้จะถูกสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานถูกต้องก็พิจารณาถึงอัตภาพในการก่อนซึ่งกลิ้งเกลือกอยู่หลายวาระที่ปากของราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นในสงสารมีที่สุดเบื้องต้นที่ตามไม่รู้แล้วไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานเหมือนพระประธานิยะเถระนะก็นึกถึงชีวิตของเราถ้าเกิดเป็นนกเป็นเนื้อก็ถูกคาบถูกกินนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตายในปากของสัตว์อื่นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะหรือพูดอีกในย่านหนึ่งเนี่ยนะคนบางภาคบางแห่งเนี่ยนะกินสัตว์ดิบๆเนี่ยนะกุ้งดิบๆกุ้งเต้นกุ้งอะไรเขาตัวเล็กๆเนี่ยนะเอาในน้ำจับมายัดใส่ปากได้เลยโอ้กินได้ยังไงก็เหมือนกับที่ฝรั่งกินอะไรนะตะขาบอ่ะตะขาบยัดใส่ปากกินเลยเพราะนั้นที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อไปเกิดในอบายนี่ก็เป็นลักษณะนั้นก็ไม่ใช่น้อยเลยเราก็พิจารณาถึงว่าสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นไม่มีที่สุดมีอะไรบ้างที่เราไม่เคยเกิดเมื่อเราไม่เคยเกิดชีวิตเราก็ต้องเคยเป็นลักษณะนั้นมาแล้วเพียงแต่ว่าอวิชามันทำให้ระลึกชาติไม่ได้เนี่ยนะอวิชาเป็นต้นมันทำให้ปัญญาทุรพลระลึกชาติไม่ได้สักอย่างจำอะไรไม่ได้สักอย่างที่จริงความทุกข์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็ทุกข์มากกว่าสุขนะอันนี้แต่ว่าถ้าอกุศลมันเกิดนะมันลืมฮะเมื่อมันลืมนึกว่าเพลินๆไปพอทุกข์ได้เอาใหม่ละเอ๊ะเราทำไมมันเรียกว่าไม่รู้จักเข็ดสักทีนึงอ่ะนะ สังขารนี่มันก็อย่างงูคือมหาภูตรูปมันก็กัดเรื่อยนะแต่ก็ไม่เข็ดสักทีแล้วก็ภิกษุนั้นพึงทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อความหิวสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นมันก็ต้องอดทนแล้วก็สามารถที่จะเจริญกุศลต่อไปยกตัวอย่างคนที่สัมผัสอดทนต่อสัมผัสเหลือบยุงลมแดดก็คืองูพิษตัวหนึ่งได้กัดพระเถระผู้กำลังนั่งฟังอริยวังสสูตรกำลังนั่งฟังสูตรที่กล่าวถึงสันโดษในจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยคือเสนาสนะและมีภาวนาเป็นที่มายินดีอยู่ในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตอริยวังสสูตรเนี่ยนะกำลังนั่งฟังพระสูตรนี้อยู่แต่พระสูตรนี้เอามาในศรัทธามากเลยว่าจะเอาไปอ่านบ่อยๆกำลังฟังอยู่เนี่ยในเรือนทำความเพียรชื่อว่ากันนิกาในมหาวิหารชื่อว่ากันดเวละพระเถระแม้รู้แล้วมีจิตเลื่อมใสนั่งฟังธรรมะเป็นปกติถูกงูกัดก็รู้นะเสร็จแล้วก็กัดก็ทั้งปล่อยมันแล้วก็นั่งฟังธรรมอยู่นั่นแหละความคิดไม่เปลี่ยนเลยตอนที่งูกัดก็นั่งฟังธรรมเนี่ยนะพอรู้ว่าทุกขากายวิญญาณเกิดถ้ามนสิการกายวิญญาณก็เกิดใช่ไหมก็เกิดก็รู้แล้วว่าถูกงูกัดแต่ก็ไม่มนสิการเลยทิ้งปล่อยไปกำลังพิษได้แรงกล้าขึ้นพระเถระได้พิจารณาถึงศีลวิธีพิจารณาเนี่ยนะก็คือพิจารณาศีลเริ่มต้นแต่มนทนอุปสมบททบทวนชีวิตที่เข้ามาอยู่ในเพศนักบวชอย่างเงี้ยแล้วเกิดปีติว่าศีลเราบริสุทธิ์เนี่ยนะก็บอกว่าปีติปราโมทเนี่ยนะอาศัยความไม่วิปฏิสารอาศัยกุศลธรรมที่รักษามาก็จะทำให้เกิดปีติอย่างมีกำลังขึ้นก็ไม่นึกไม่ออกเลยว่าตัวเองเนี่ยไปมีทุจริตทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งมาทุจริตทางวาจาทางมารยาททางใดอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดมาเนี่ยนะเรียกว่าหล่อเลี้ยงตัวเองได้ยืนยาวขนาดนั้นมันก็ทำให้เกิดปีติและโสมนัสได้พร้อมกับการบังเกิดขึ้นแห่งปีติพิษได้แล่นกลับเข้าไปในแผ่นดินกุศลธรรมอันนั้นไล่พิษออกได้นะกุศลจิตถ้ามีกำลังจริงๆไล่ได้นะแต่ของเราเนี่ยนะรีบดูดพิษเข้ามาเลยนะโทสะมันเกิดใช่ดูดพิษเข้ามาใหญ่เลยพระเถระได้เอกคตาจิตในที่นั้นนั่นเองเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์อาศัยปีติปราโมทย์เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะโอ้เก่งมากก็ภิกษุใดฟังคำพูดหยาบคายและคำพูดอันสหรคตด้วยอันติมวัตถุถึงถูกเขาด่าเขาแช่งเป็นต้นเนี่ยนะก็ทนได้ว่างั้นที่จริงอันติมวัตถุนี่แปลว่าวัตถุอันเป็นที่สุดหมายถึงปาราชิกอาจจะไปถูกเขาด่าเรื่องถูกเขาโจทว่าไม่เป็นสมณะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งมาจากที่ไกลเพราะเป็นคำพูดที่หยาบคายแล้วพิจารณาถึงคุณของขันติพิจารณาถึงคุณของความไม่โกรธไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจการด่าตอบคือไม่หวั่นไหวเหมือนกันเขาด่ามาก็ด่าไปเราไม่ด่าตอบเขาอะเหมือนพระทีฆพานกะอภัยเถระคือคำว่าทีฆพานกะก็คือผู้ที่สวดหรือผู้ที่สอนคัมภีร์ทีฆนิกายเพราะฉะนั้น34สูตรเนี่ยนะทีฆนิกายเนี่ยประมาณ6เล่มเนี่ยท่านจำได้หมดคือท่านสอนวิชานี้นะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อย่างอื่นนะท่านก็แตกฉานพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านสอนทีฆนิกายเป็นพิเศษว่างั้นภิกษุนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำหยาบซึ่งมาแต่ไกลได้ยกตัวอย่างนะถึงถูกเขาต่อเขาว่าเขาด่ายังไงก็ไม่โกรธนะนะของอามานี่อย่าลองกันแล้วกันลองไม่ได้เลยได้ยินว่าพระเถระกล่าวมหาอริยังอริยวังสะปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการเจริญสันโดษด้วยปัจจัยคือที่จริงปัจจัยสันโดษ3เนี่ยนะก็คือวินัยนั่นเองสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเค้าเรียกว่าวินัยปิฎกยินดีในภาวนายินดีในการละบาปก็คือสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกนั่นเองชาวบ้านทั้งหมดต่างก็พากันมาโอ้ชาวบ้านได้ฟังมหาอริยวังนะอยากจะรู้โอ้วงของพระอริยะท่านเป็นยังไงเนาะอยากฟังมีศรัทธาบ้างก็พากันมาเยอะมหาสักการะได้บังเกิดขึ้นแก่พระเถระมาก็ไม่ได้มาตัวเปล่ากันใช่ไหมมีดอกไม้มีของหอมมีผ้ามีอะไรมาก็ลาภสักการะก็เกิดขึ้นแก่พระทีฆพานกะอภัยเถระนี่มากพระมหาเถระบางรูป มหาเถระก็พรรษา20เกิน20ขึ้นไปเรียกมหาเถระบางรูปอดกลั้นสักการะนั้นไม่ได้โอ้ยเห็นแล้วริษยามันเกิดขึ้นนะไม่อดทนก็คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วไม่เกิดมุทิตาตรงกันข้ามริษยามันเกิดขึ้นริษยาเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะหนึ่งก็คือคิดว่าขอความอัศจรรย์นั้นจงบังเกิดมีแก่เราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเรียกว่าเห็นคนได้ดีเกินไม่ได้อยากให้ตัวเองเป็นคนพิเศษอยู่คนเดียวคนอื่นพิเศษไม่ได้ลักษณะนั้นเรียกว่าริษยานะความคิดอันนั้นเรียกริษยากิเลสสายโทสะพออดทนไม่ได้เขาก็ด่าด่าโดยนายเป็นต้นว่านะวิธีด่าเขานะแหมเพราะงั้นพระทีฆพานกะนี่ก่อวุ่นวายขึ้นตลอดทั้งคืนเลยนะทำเป็นมาจัดงานเหมือนกันเถอะกล่าวว่าจาว่าจะกล่าวอริยะวงเนี่ยนะคนนั่งด่าไปนั่งบ่นไปอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะโอ้มีเสียงด่าเนี่ยนะโทสะเกิดทั้งคืนด่าคนมีศีลเนาะดวงที่1ให้ผลในชาตินั้นดวงที่7ชาติหน้า2ถึง6ผลชาติที่3เป็นต้นด่าพระอริยะด้วยมั้งเนี่ยโอ้ตัวใครกับตัวใครไม่มุทิตาด้วยนะนั่งด่าทั้งคืนเนี่ยคิดดูบาปกี่ถังเนาะก็พระเถระทั้ง2รูปนั้นน่ะเวลาเดินทางกลับไปสู่วิหารของตนแล้วก็ได้เดินร่วมทางเดียวกันไปสิ้นหนทางประมาณคาวพุทธนึงเอ้ขากลับนี่ต้องเดินรูป2องค์เนี่ยนะต้องเดินกลับด้วยกันด้วยนะนะองค์ที่ด่ากับองค์ที่เทศเนี่ยไปด้วยกันพระเถระนั้นก็ได้ด่าพระทีฆพานกะแม้ทุกๆคาวพุทธด่าทุกกิโลเมตรว่างั้นเถอะครั้นแล้วพระทีฆพานกะก็ยืนอยู่ในที่ที่หนทางของวิหารทั้งสองแยกกันที่จริงก็เป็นเจ้าวาดคนละวัดเนี่ยนะแต่ก็ไปกล่าวอีกที่หนึ่งข้าก็นิมนต์ไปเทศงานหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ต้องเดินทางกลับด้วยกันทีนี้พอแยกกันก็ไหว้พระเถระนั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่เป็นทางของท่านดังนี้คือพระทีฆพานกะนี้อายุพรรษาท่านน้อยกว่าพระมหาเถระองค์นั้นนะก็ไหว้แล้วนิมนต์พระคุณเจ้าทางนี้นะผมไปทางนี้ละพระเถระนั้นก็เดินทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินโกรธมากอ่ะนะมันโทสะมันเกิดเห็นเมื่อไหร่ก็เหมือนกับน้ำยอกตาเลยอย่างนั้นทําเป็นไม่ได้ยินสักอย่างฝ่ายพระทีฆพานกะเถระไปถึงวิหารล้างเท้าแล้วก็นั่งอันเตวาสิกคือลูกศิษย์เนี่ยนะก็ได้กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญอะไรกันทําไมท่านจึงไม่กล่าวอะไรอะไรกับพระเถระซึ่งด่าบริพาทท่านทุกๆคราวโอ้ยทนได้ยังไงเนี่ยเขาด่าอาจารย์ไม่ด่าตอบเขาบ้างเลยว่างั้นคล้ายๆแบบนี้นะพระเถระก็ตอบว่าอาวุโสความอดทนเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนหาใช่เป็นหน้าที่ของเราไม่กิจของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเรื่องความอดทนใช่ไหมดูความภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะกล่าวตีเราตีพระธรรมตีพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายอย่าได้อาฆาตพยาบาทแค้นเคืองในคนเหล่านั้นเลยว่างั้นนะหรือว่าคนที่เอาเลื่อยมีด้ามสองข้างมาเลื่อยใช่ไหมผู้ที่ยังจิตให้โกรธก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอวาทของพระองค์เลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่นึกโกรธอะไรเลยนะท่านก็เจริญกรรมฐานไปแล้วบอกว่าเราเองไม่เคยเห็นการพลาดจากกรรมฐานของเราแม้ในการยกเท้าข้างหนึ่งพระทีฆพานกะอภัยเถระรูปนี้เนี่ยนะ919เนี่ยต้องมีกรรมฐานอยู่ด้วยในนั้นอ่ะมีธรรมะอยู่ในนั้นตลอดโอ้มีเวลาโกรธอ่ะนะมีแต่เวลาคิดธรรมะอย่างเดียวนะพอหมดแต่คิดธรรมะเลยไม่ลืมไม่ทันโกรธเลยเนาะแล้วท่านก็บอกว่าในที่นี้ควรทราบว่าถ้อยคำนั้นแหละชื่อว่าถูกต้องธรรมทำนองคลองธรรมที่จริงควรจะเป็นในลักษณะนั้นใช่ไหมในมหาหัตถปโทปมัสสูตรเนี่ยกล่าวถึงเวลาเขาด่ามาเนี่ยให้กำหนดนะพิจารณาสงเคราะห์ลงวัตถุวิญญาณอารมณ์เป็นต้นนะในทางขณะที่ถูกด่าเป็นต้นนะในมหาหัตถปโทปมัสสูตรแล้วก็เมื่อสงเคราะห์วัตถุวิญญาณอารมณ์เสร็จสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์ลงไปนะสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์บ่อยๆท่านก็บอกว่าวิธีอันนี้ก็เหมือนกับในอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรที่กล่าวถึงสัมปชัญญะบัพพะในขณะแลเหลียวเนี่ยนะก็สงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะนั่นแหละสงเคราะห์ลงไปในขณะที่ถูกด่าอะไรเกิดขึ้นบ้างธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างมัวแต่นึกธรรมะอย่างนี้เลยลืมโกรธเลยเนาะแต่ถ้าลืมธรรมะอะไรแทนโกรธเกิดขึ้นแทนนะที่ยังคุยกับสนทนากับครูทองคำบอกว่าเออนะถ้าเราคิดถึงธรรมะเราก็ลืมเจ็บอ่ะถ้าเราคิดถึงเจ็บเราก็ลืมธรรมะเอาอะไรเอาธรรมะเอาธรรมะไม่รู้สวดมนต์ไปถึงไหนยังไม่ได้ไปติดตามเขาเลยแล้วต่ออีกหน่อยนะว่าเรื่องของเวทนาที่ละได้ด้วยความอดกลั้นเนี่ยนะ เวทนาร่างกายชื่อว่าทุกข์เพราะอาจว่าเป็นเหตุให้ถึงทุกข์เนี่ยนะคือทุกข์กายแล้วก็ต่อด้วยปฏิฆานุสัยนี่นอนเนื่องในทุกขเวทนาและอปิยรูปอาสาตรูปว่างั้นถ้าหากว่าทุกขกายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเนี่ยนะสิ่งนั้นชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นอารัมมณปัจจัยของโทสะและเป็นอุปนิสัยของโทสะด้วยสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาที่เราไม่ชอบนะสิ่งนั้นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยของโทสะเพราะฉะนั้นไอ้เวทนาร่างกายที่เป็นทุกข์เนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชื่อว่าหนาเพราะว่าหนาแน่นชื่อว่าแข็งเพราะอัดว่าหยาบชื่อว่ากล้าเพราะคมชื่อว่าไม่น่ายินดีเพราะเว้นจากความยินดีชื่อว่าไม่น่าชอบใจเพราะอัดว่าไม่เป็นที่เฉริญใจชื่อว่าเป็นเครื่องฆ่าชีวิตได้ภิกษุใดอดกลั้นเวทนานั้นได้คือไม่หวั่นไหวได้แก่ดำรงตามปกติเหมือนพระประธานิยเถระผู้อยู่ที่จิตตละดาบันพดนั้นภิกษุนี้พึงทราบว่าเป็นผู้มีปกติอดกลั้นสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นพระมหาพระประธานิยเถระประธานิยะก็คือพระเถระที่ตั้งความเพียรนะอาจจะเป็นชื่อในลักษณะตำแหน่งว่าใครก็ตามที่มีความเพียรพยายามในการเจริญกุศลชื่อว่าพระประธานิยะได้ยินว่าเมื่อพระเถระยืนบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดคืนโอ้ยืนนะยืนคิดธรรมะอย่างเดียวนะยืนปรารภธรรมะอย่างเดียวเนี่ยลมในท้องก็เกิดขึ้นท้องขึ้นเลยเนาะไม่สามารถจะอดกลั้นลมนั้นได้จึงได้บิดไปบิดมานะมันลมมันแรงอ่ะนะบิดเอาอ่ะพระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างที่จงกรมจึงกล่าวกับท่านว่าเห็นพระเดินมาข้างๆก็บอกว่าอาวุโสธรรมดาบรรพชิตเป็นผู้มีปกติอดกลั้นดังนี้บรรพชิตควรอดทนนะเนาะพระเถระนั้นรับว่าสาธุพันเตว่างั้นดีแล้วท่านผู้เจริญดังนี้แล้วก็ได้นอนสงบนิ่งไม่ไหวติงเลยคือนอนบิดอยู่แล้วทีแรกก็นอนบิดแล้วก็นอนนิ่งลมได้แล่นเสียดหัวใจไปจนถึงนาภีเสียดตั้งแต่หัวใจไปถึงท้องพระเถระข่มเวทนาเจริญวิปัสสนาเพียงชั่วครู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีแล้วปรินิพพานเป็นพระอนาคามีแล้วก็เจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานเจออีกองค์หนึ่งนะไม่รู้อ่านเจอที่ไหนบอกว่าท่านเนี่ยนอนกุ้มท้องบิดไปบิดมาเนี่ยรูปหนึ่งก็บอกโอ้ท่านผู้เจริญธรรมดาสมณะควรอดทนเนี่ยไม่ใช่หรือบอกทนแค่นี้พอไหมพอปล่อยมือเนี่ยใส่ทะลักเลยว่างั้นทนแค่นี้พอหรือเปล่าว่างั้นใส่หลุดจากท้องเลยนะแสดงว่าท่านเห็นคุณค่าของการเจริญกุศลธรรมจริงๆท่านเหล่านั้นตายก็เหมือนไม่ตายนะแต่คนที่ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเลยตายก็เหมือนตายอีกนั่นแหละตายจากโลกนี้ด้วยก็ตายจากสุคติด้วยแต่อย่าลืมว่าพระที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้นะแต่ละองค์เนี่ยก็บอกว่าสวรรค์ไม่ใช่เป็นของยากอะไรสำหรับท่านบางองค์ก็บอกว่าท่านรู้สึกระอิระอาเหลือเกินที่จะต้องไปสวรรค์อะไรแบบเนี้ยเพราะท่านรังเกียจสังสารวัฏมากถ้าหากว่าคนที่เจริญกสิณประเภทมหาพูดกสิณบ่อยๆเนี่ยนะยกตัวอย่างขออภัยเจริญเรื่องมหาภูตรูปบ่อยๆนะว่าทุกอย่างที่เราเห็นก็คือสีของมหาภูตรูปเนี่ยนะมหาภูตรูปพระองค์อุปมาเหมือนกับอสรพิษ4ตัวมหาภูตรูปเหล่านี้ถ้าเกิดร่วมกับตานะเป็นที่ใสเรียกว่าเป็นที่อาศัยเกิดของตาเรียกอะไรตานี่เหมือนกับอะไรบ้านร้างมหาภูตรูปเหมือนอสรพิษสร้างบ้านขึ้นเป็นบ้านงูนะเป็นยังไงนะบ้านงูบ้านเป็นรูปงูหมดเลยเนาะเสร็จแล้วโจรก็มาปล้นโจรก็มหาภูตรูปอีกนั่นแหละเป็นสีเป็นอะไรเป็นต้นก็คือมหาภูตรูปนะโจรปล้นบ้านงูงั้นแล้วก็มีนักเล่นกลอยู่ตรงนั้นอะไรเป็นนักเล่นกลวิญญาณก็เหมือนกันนักเล่นกลว่างั้นนักเล่นกลเนี่ยนะเล่นเป็นฟองน้ําเป็นต่อมน้ําเหมือนกับเวทนาขันธ์นะแล้วก็เล่นพลิกแพลงนะเล่นเรียกว่าเล่นเอาต้นกล้วยมาทำเป็นฟองน้ำต้นกล้วยคืออะไรสังขารขันเนี่ยมาเล่นเป็นฟองน้ำเหมือนกับเวทนาเสร็จแล้วบ้านไฟไหม้เลยพบสามลูกเป็นไฟไหม้หมดต้องหนีนะแล้วก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าท่านเห็นโทษจริงๆเหมือนกันเถอะ ของเราก็ได้อนุมานจินตนาการตามท่านโอ้โหคงเป็นอย่างนั้นแน่ว่างั้นโอ้ยงั้นมีอะไรน่ายินดีสักอย่างอ่ะนะแต่ว่าเราไม่สามารถอบรมสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติเหมือนท่านเพราะไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะท่านเกิดกับชีวิตของท่านตลอดที่เรียกว่าสัพพะโลเกอนัพีรตสัญญาการเจริญสัญญาข้อหนึ่งในสัญญา10ประการก็คือว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีสักอย่างแล้วไม่ใช่ยินดีความคิดอันนั้นด้วยนะแม้แต่ความคิดอันนั้นก็ไม่ยินดีนะถามว่าถ้าดอกบัวยินดีในน้ำและโคลนตมเนี่ยนะจะพ้นดอกพ้นน้ำพ้นโคลนตมได้ไหมพ้นไม่ได้นะจิตใดก็เหมือนกันถ้ายังยินดีในโลกิยธรรมอยู่จิตเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตระธรรมได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ากลัวเนี่ยนะไม่ใช่โกรธนะไม่ใช่เกลียดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยน่ารังเกียจเพราะเห็นความเป็นไปของสังขารธรรมเนี่ยเป็นอย่างดีว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่าน่ายินดีน่าพอใจน่าเพลิดเพลินก็เหมือนกับว่าธรรมะเหล่าใดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์โทมนัสอุปายาตเนี่ยมีไหมเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปยินดีในอารมณ์ใดๆอารมณ์นั้นก็จะก่อให้เกิดทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดความคับแค้นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นแปรไปเพราะว่าในสิ่งที่เรายินดีส่วนใหญ่แล้วที่เหมือนเดิมเนี่ยมีไหมไม่มีเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรใจเราก็แปรด้วยเพราะว่าสมมติว่าเรายินดีในสิ่งนี้นะถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราก็ยินดีว่างั้นแต่ถ้าแปรไปล่ะเป็นอย่างอื่นไปความแปรไปของสิ่งนี้ใจเราก็แปรไปด้วยเนี่ยนะวิถีจิตของเราก็แปรไปด้วยจากโลภะเป็นโทสะโลภะเป็นสัจจะไหมสัจจะฮะสมุทัยสัจนะถ้าโทสะเกิดทุกขสัจเกิดโอ้แล้วก็เมื่อไหร่จะพ้นสัจจะสักทีหนึ่งนะอยู่จริงนะสัจจะนี่จริงนะแต่ว่าความจริงบางอย่างพระองค์บอกว่าปริญญาสามนะความจริงบางอย่างก็ต้องรีบละเหมือนกับไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยนะปล่อยไม่ได้โกนชันโยมมรณังสุเวหว่างั้นความเพียรควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนะคนที่ตายเนี่ยนะเขาเคยบอกไหมว่าโอ้ฉันจะไปแล้วนะหายากนะคนที่ตายส่วนใหญ่เขาก็ไม่พร้อมจะตายเหมือนเรานี่แหละนะวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้เห็นไหมองค์ประกอบในการเผยแพร่ธรรมะให้แก่โลกเนี่ยนะมีหลายอย่างนะเพราะว่าในโลกนี้คนที่ถือบางคนก็ถือรูปเป็นประมาณบางคนก็ถือเสียงเป็นประมาณเรียกว่าถือชื่อเสียงเป็นประมาณบางคนก็ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณบางคนก็ถือธรรมะเป็นประมาณว่างั้นคนที่ถือรูปเป็นประมาณเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าเขาเกิดในยุคของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนั้นมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งอยู่ตรงหน้าใครเนี่ยมันก็เหมือนกับพระจันทร์ลอยขึ้นบนท้องฟ้านะก็เหมือนกับส่องเราแต่เพียงผู้เดียวว่างั้นอันนี้เป็นความพิเศษแห่งบุญของพระองค์ที่ความที่พระองค์เนี่ยมีบุญมากเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่อย่างน้อยที่สุดจิตเป็นอกุศลเนี่ยเห็นหน้าพระองค์ก็กุศลจิตเกิดขึ้นนะสามารถที่จะประคองให้เขาเกิดศรัทธาได้นะทำให้จิตเขาเบาอย่างบางคนเนี่ยนะเตรียมจะไปถามปัญหาเลยนะพระพุทธเจ้ามาจะถามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอไปเห็นหน้าจริงๆก็ไม่ถามละนะเห็นปัญหาของตัวเองเนี่ยไร้สาระสิ้นดีเลยที่จะไปถามพระองค์อย่างเงี้ยบางคนก็ถือเสียงเป็นประมาณนับถือถึงความชื่อเสียงเนี่ยนะในบรรดาชื่อเสียงของพระองค์นี่พระองค์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากใครๆก็ยกย่องนับถือสรรเสริญไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องเนี่ยนะฉะนั้นคนที่นับถือเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงก็จะไปหาพระองค์แล้วอีกอย่างหนึ่งพูดถึงความเศร้าหมองพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวได้เศร้าหมองมากธรรมดาพระองค์บางครั้งก็นอนโคนไม้เนี่ยนะที่อยู่อาศัยพระองค์ก็นอนโคนไม้อาหารก็ฉันอาหารบิณฑบาตรวมซึ่งจากกษัตริย์มาฉันบิณฑบาตรวมเนี่ยนะข้าวแป้งรำเนี่ยนะเอารำมาผสมแป้งนิดหน่อยแล้วก็ปิ้งให้มันสุกอ่ะพระองค์ก็ฉันได้เพราะงั้น นั้นกษัตริย์พระองค์มาเสวยในลักษณะนั้นให้คนก็เลื่อมใสในความเศร้าหมองของพระองค์หรือแม้กระทั่งผ้าจีวรที่พระองค์ใช้เป็นผ้าที่ไปเอามาจากศพของนางปุณณทาสีเนี่ยนะนอนเนี่ยเต้นไปหมดพระองค์ก็เอาไม้ปัดออกแล้วเอาไปเย็บย้อมแล้วก็นุ่งแม้แต่ผ้าของพระองค์เองก็เป็นผ้าที่เศร้าหมองถ้ากล่าวถึงความเศร้าหมองเนี่ยพระองค์เศร้าหมองเรียกว่าทำตัวได้เศร้าหมองมากเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของกลุ่มคนบางกลุ่มแล้วผู้ที่นับถือธรรมเป็นประมาณพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นธรรมราชาเนี่ยนะเป็นผู้ที่เคารพธรรมเป็นผู้ที่ยกย่องธรรมเป็นผู้ที่สรรเสริญธรรมะพระพุทธเจ้านี้เคารพธรรมะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถือธรรมะเป็นประมาณไปหาพระองค์เองก็ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นที่รวมศรัทธาเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายพูดถึงความเศร้าหมองทั้ง4ประการนะแต่ส่วนในยุคนี้จะพอได้ก็คือถือธรรมเป็นประมาณแต่ว่าการถือธรรมเป็นประมาณนี้ในแสนหนึ่งเหลือคนเดียวนะถือธรรมเป็นประมาณ1ในแสนนะที่ถือธรรมเป็นประมาณแต่ถ้าหากว่าถืออย่างอื่นเป็นประมาณนี่มากมากจริงๆเนี่ยนะเรื่องถือรูปเป็นประมาณถือโคศัพท์เนี่ยนะชื่อเสียงถือความเศร้าหมองอันนี้มากแต่ว่าถือทำเป็นประมาณนี้น้อยจริงๆแต่ทีนี้ก็พอพูดถึงคำว่าน้อยยังไงก็นึกเข้าข้างตัวเองทุกทีว่าเออน้อยกว่ามีเราหนึ่งคนในนั้นก็เอาละนะส่วนคนอื่นก็ธรรมดานะเขาก็มาตามทางของเขาอ่ะนะนึกที่ในพระสูตรในชาดกเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่พูดถึงแม่เนี่ยลูกตายอ่ะแม่พอลูกเขาตายปั๊บเขาไม่เสียใจอะไรหรอกเขาคิดว่าเออตอนเขามาฉันก็ไม่ได้ชวนเขามานะเขาว่าตอนเขาไปเขาก็ไม่ได้ลาชั้นเพราะฉันไม่รู้จะไปเสียใจทำอะไรนะเขาก็เป็นลักษณะนั้นแหละของเราก็พยายามที่จะเรียนแบบท่านเนี่ยนะทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็จะพยายามที่จะเจริญในลักษณะนั้นเจริญกรรมสกตามากๆการเจริญกรรมสกตามากๆจะทำให้กุศลศีลเราดีขึ้นเมื่อกุศลศีลดีขึ้นก็จะเป็นบาตรแห่งสมถะและวิปัสสนาต่อไปเมื่อวานนี้กล่าวถึงเรื่องของการละอาสวะอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลั้นนะต้องอดทนนะถ้าอดทนไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละอาสวะได้เพราะว่าอาสวะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะนั้นเมื่อบุคคลไม่อดทนอาสวะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นทีนี้ก็มากล่าวถึงการละอาสวะข้อต่อไปว่าอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการเว้นรอบเนี่ยนะอันนี้เป็นสังวรข้อไหนในสังวร5ศีลสังวรนะผู้ที่สามารถรู้หลบรู้หลีกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นศีลสังวรนะว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นถามว่าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเนี่ยนะตรงไหนเท่าไหร่มีช้างดุเว้นม้าดุร้ายโคดุร้ายสุนัขดุร้ายงูหลักต่อสถานที่มีน้ำหลุมเหวบ่อน้ำคลำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปและมิตรชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียนะก็คือแม้แต่เพื่อนเนี่ยนะเพื่อนเอาบัณฑิตเกณฑ์ของบัณฑิตเป็นประมาณว่าบัณฑิตเขาวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นอย่างไรนะว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นพาลถ้าในหมู่บัณฑิตวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นพาลเว้นได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเธอไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการเว้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เว้นนะสถานที่ทั้งหลายมีที่ช้างดุมาดุหรือที่ที่มีอันตรายเนี่ยนะก็ไม่ชื่อว่าเป็นความฉลาดอะไรของเราใช่ไหมเพราะว่าเมื่อสถานที่บางแห่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องศีลยังรักษาไม่ได้เลยจำกล่าวไปยายถึงสมถะวิปัสสนา พราะว่าศีลนี้เป็นเหมือนกับแผ่นดินในการเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วก็สถานที่ทั้งหลายที่เราจะไปเนี่ยนะก็พยายามพิจารณาถึงประโยชน์บางท่านก็อาศัยหลักอันนี้นะในการช่วยเหลือประคองในการเจริญกุศลธรรมถ้าไม่อาศัยหลักอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเรื่อยคิดอยากจะไปที่ไหนก็ไปก็บอกว่าภิกษุบางรูปมีใจเอาวางเรียกว่ามีใจเอาไว้ที่เท้าเนี่ยนะเป็นไปตามอำนาจของเท้าจากกุฏิสู่กุฏิจากวัดสู่วัดจากสังฆารามสู่สังฆารามจากชนบทนี้ไปชนบทนู้นจากที่นี่ไปที่นู้นมาไปเรื่อยที่ไปเนี่ยนะประโยชน์ของการไปก็มีอยู่นะก็คือถ้าการไปก็ทำให้ไม่ติดที่ถ้าอยู่กับที่นานสะสมของมากเขาว่างั้นไปเลยไปไม่มีที่จอดอีกก็ไม่ได้ความรู้อะไรสักอย่างอีกก็เสียหายมาอยู่นานก็เสียไปมากก็เสียก็หามัดตันยุตาให้ได้แล้วกันหาความพอดีให้พบอันนั้นเครื่องเกี่ยวกับการเว้นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะในสถานที่ที่เราจะต้องไปเนี่ยตรงนี้การพิจารณาในลักษณะนี้ก็คือสาธกะสัมปชัญญะนั่นเองนะว่าเป็นที่ที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็อาศัยสูตรนี้เนี่ยนะถ้าเราสามารถทำความเข้าใจหรือจำบทความตรงนี้ได้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าที่ตรงไหนที่เราควรไปที่ตรงไหนที่เราไม่ควรไปเพื่อนเช่นไรที่เราควรคบเพื่อนเช่นไรที่เราไม่ควรคบเนี่ยนะนี่อันนั้นดูในอรรถกถาหน่อยหนึ่งนะก็บอกว่าข้อความในปปัญจสูทนีอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกล่าวว่าภิกษุไม่พึงยืนอยู่ในที่ใกล้ช้างตัวดุร้ายด้วยคิดว่าเราเป็นสมณะดังนี้นะอย่าไปคิดว่าเจ๋งนะไปยืนอยู่ใกล้ช้างลำบากเพราะว่าความตายทั้งความทุกข์ปางตายซึ่งมีช้างนั้นเป็นเหตุมีได้ว่างั้นเกิดช้างเหยียบเข้าก็มีคนหนึ่งนะมีคันแล้วก็บอกว่าให้ใครที่รอดท้องช้างเนี่ยนับว่าเป็นสิริมงคลนะก็ไปลอดท้องช้างเขาหมาเจ้ากรรมตัวหนึ่งมากัดเท้าช้างช้างก็เลยเหยียบเนี่ยนะเคราะห์หนักกระเกาอีกตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ว่าไปลอดท้องช้างอ่ะนะการสะเดาะเคราะห์อ่ะนี่หมาไปกัดเท้าช้างช้างก็ตกใจเข้าเหยียบตายเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การเข้าไปใกล้ในที่ที่บางแห่งนะแม้กระทั่งชีวิตนี้ก็อาจจะรักษาไม่อยู่เพราะฉะนั้นพิจารณาโดยอุบายคือโดยถูกทางอย่างนี้แล้วย่อมเว้นคือถอยหนีช้างตัวดุร้ายถ้ามันเหยียบขาหักพิการเป็นต้นนี่จะไปทำอะไรได้นะบิณฑบาตก็ไม่ไหวแล้วแย่แล้วคันนี้เพราะฉะนั้นในสถานที่ที่ครุขระเป็นที่มีน้ำมีตอเป็นต้นนี่ก็ไม่ควรไปที่ตลิ่งชันเนี่ยนะที่บ่อไม่ใช่เขตตลิ่งชันนะหมายถึงตลิ่งชันที่มันจะทำให้ตกเนี่ยนะหรือว่าที่ที่สกปรกเนี่ยนะมีบ่อน้ำคลำเป็นต้นไปแล้วก็บางทีบางคนเนี่ยนะเท้าเนี่ยแพ้อย่างสถานที่ที่มันสกปรกเลอะเทอะเนี่ยพระบางองค์ท่านไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมเมื่อไม่ใส่รองเท้าเนี่ยไปมันก็ติดเชื้อถ้าติดเชื้อเนี่ยกว่าจะรักษาหายก็ยากเนี่ยนะบางทีก็เสียเวลาไม่ได้บิณฑบาตตั้งนานถ้าอยู่กับเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนสัพพรหมจารีที่มีคุณธรรมก็ยังชั่วหน่อยได้บิณฑบาตช่วยกันเลี้ยงทำไมกันก็ลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีบิณฑบาตไม่ได้ก็ใช้แบบชีวิตแบบอเนสนาแล้วก็เริ่มผิดศีลผิดธรรมอย่างอื่นไปเรื่อยอันชีวิตในการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะยากขึ้นก็ต้องรู้จักหลบหลีกสถานที่ที่ควรหลบหลีกนะหรือว่าสถานที่เหล่านั้นแม้ทั้งสองเป็นแห่งเป็นสถานชั่วร้ายคล้ายอมนุษย์สถานที่เหล่านั้นก็ควรเว้นนะคือที่ที่เขาทิ้งข้าวของเรี่ยราดไม่สะอาดสกปรกเลอะเทอะเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ควรไปเนี่ยนะก็อาสนะอันไม่สมควรชื่อว่าอนาสนะนะคือที่ที่ไม่ใช่ที่จะอาศัยเจริญภาวนาได้บทว่าอนาสเนนี้โดยเนื้อความอาสนะนั้นพึงทราบว่าได้แก่อาสนะซ่อนอยู่ในที่ลับมีทัพสัมภาระที่ไม่แน่นอนก็เที่ยวไปในอันที่ไม่สมควรชื่อว่าอโคจรว่างั้นในที่ไม่ควรไปเนี่ยนะอย่างพระเนี่ยไปร้านสุราร้านหญิงแพทย์สยามเป็นต้นก็ไม่ควรไปว่างั้นเป็นที่ที่เป็นอโคจรปาปมิตรอย่างเงี้ย มิตรปฏิรูปมิตรชั่วคือคนทุศีลนะคนที่ทุศีลก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีการงดเว้นในสถานที่ที่เหล่านั้นเนี่ยนะกามาสวะก็จะเกิดขึ้นกามาสวะเกิดขึ้นอย่างไรนะไปถูกช้างเหยียบก็อยากหายใช่ไหมนะโลภะที่เกิดขึ้นอยากหายเรียกว่ากามาสวะเกิดขึ้นหรือภวาสวะแก่ผู้ที่ปรารถนาพบว่าทุกเช่นนี้ของเราไม่มีในสัมปติภพเนี่ยนะในคือในสุคติภพอู้ยนะไปถูกช้างเหยียบเป็นต้นมาไปเหยียบตอเหยียบน้ำเป็นต้นมาเนี่ยโอ้ชาติหน้านี่จะไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะแต่ก็ตั้งเจตนาที่ว่าจะทำกุศลให้มากขึ้นเนี่ยเป็นการตั้งจิตไว้ชอบแล้วล่ะแต่ถ้าน้อมผลของกุศลไปเพื่อกามคุณ5ไม่ควรเนี่ยนะเพราะอะไรก็กามคุณ5ก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อีกนั่นแหละนะปรารถนามาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างมาเป็นมนุษย์เอาเป็นมนุษย์มันก็ต้องเจ็บต้องปวดต้องอย่างเงี้ยอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาอย่างนี้ใช่มั้ยปรารถนาพบก็เป็นภวาสวะการยึดถือว่าช้างจะเหยียบเรามาจะเหยียบเราก็เป็นทิฏฐาสวะสําคัญว่าเป็นเราจริงๆเนี่ยนะกลัวช้างจะเหยียบเป็นต้นก็เป็นทิฏฐิอาสวะที่สัมปยุตด้วยอกุศลธรรมทุกอย่างชื่อว่าอวิชชาสวะก็ข้อว่าอิเมวุจจันติเปวัชนาปหาตัพพาความว่าอาสวะมีมากอย่างเพราะแยกอาสวะเหล่านี้ออกเป็นอย่างละ4อย่างละ4ด้วยอำนาจอันตรายมีช้างเป็นต้นแต่ละอย่างเนี่ยนะที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ว่าช้างเอาอาสวะ4ไปคูณเข้าม้าก็เอาอาสวะ4โคก็เอาอาสวะ4เพราะนั้นโอ้โหแต่ละบทเอาอาสวะ4ไปคูณนี่แหละเพราะนัยยะตรงนี้ท่านให้แนวความคิดไว้ว่าท่านให้ตัวอย่างนะเอาช้างมาตั้งแล้วเอาอาสวะ4ใส่ลงไปเป็นลักษณะนี้นะทีนี้ก็ต้องหมั่นไปตรึกว่าเอ๊ะถ้าม้าเนี่ยอาสวะ4จะอาศัยม้าจะเกิดได้ยังไงเนี่ยนะปาปมิตรอาสวะ4จะเกิดได้ยังไงก็พวกนี้เป็นต้นก็เอาไปคูณไปหมั่นไปตรึกท่านจะให้ในยะแห่งการตรึกเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าถ้าอธิบายหมดเนี่ยท่านกลัวครุคัมภีร์เขาว่างั้นเยอะจัดอ่ะหนักมากเขาว่างั้นในขนาดนี้เราก็โอ้โหเห็นแล้วเอาหนังสือเอาพระไตรปิฎกมากองหูหูเออตาลายไปหมดเลยอ่านวาดอ่านไวหรือเปล่านะโอ้ว่างั้นท่านก็กลัวจะเยอะนะแต่ขนาดท่านกลัวเยอะนะก็ยังเยอะเลยนะเยอะสำหรับเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นพโยคาวจรควรละเว้นกล่าวคือศีลและสังวรอย่าลืมนะศีลและสังวรมีกี่อย่างนะศีลมีกี่อย่างศีลมี4อย่างนะหมายถึงจตุปริสุทธิศีลแต่ว่าตัวศีลจริงๆได้แก่ตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลพันศีลเหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ๆนี่เราดูเหมือนต้องรักษาศีลนะแต่นานๆศีลจะรักษาเราเองจะบอกเลยนะศีลจะบอกว่านี่ควรไปนะนี่ไม่ควรไปนะนี่ไปแล้วดีนี่ไม่ไปนี่ไปแล้วเป็นอบัติอย่างนั้นนะบางองค์ก็อาศัยวินัยเนี่ยช่วยเขาไว้ก็เลยบวชได้ยาวหน่อยว่างั้นทีนี้กล่าวถึงการละอาสวะข้อต่อไปเลยเนาะว่าอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาอันนี้เป็นสังวรไหนในสังวร5เป็นวิริยะสังวรนะอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นอกุศลวิตกเกิดขึ้นไม่รับช่วงต่อเนี่ยนะมันเกิดขึ้นวิธีเดียวพอวิธีที่2ไม่ให้เกิดละพอละเลิกกันนะไม่รับละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยนะพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นนะก็ไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย หล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเนี่ยนะก็คือบรรเทาไม่ให้ใจเป็นไปกับบาปไม่ให้เป็นไปกับอกุศลถ้าใช้คำว่ากามวิตกนี้จิตกี่ดวงนะวิตกอันนี้เกิดร่วมกับจิตกี่ดวงกามวิตกเกิดร่วมกับโลภะจิตสอแปดเนาะกามวิตกก็ได้แก่วิตกเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตแปดถ้าพยาบาทวิตกล่ะได้แก่วิตกที่เกิดร่วมกับโทสะสองวิหิงสาวิตกก็คือวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะสองบาปอกุศลธรรมเท่าไหร่อันนี้12เจตสิกที่ประกอบ27เลยนะคือทั้งผัสสะทั้งเวทนาเนี่ยนับว่าบาปหมดเลยเจตนาก็ยังบาปเลยนะถ้าหากว่าอัญญสมนาเกิดร่วมกับอกุศลสิ่งเหล่านั้นนับเป็นอกุศลไปด้วยนับเป็นบาปไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามนะถ้าหากว่าคนขี้เกียจก็ปล่อยให้ใจเป็นไปกับบาปปล่อยให้ใจเป็นไปกับอกุศลอันคนที่ปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเรียกว่าคนเกียจคร้านเห็นไหมวิธีที่กล่าวถึงการละบาปละอกุศลนั้นก็ท่านกล่าวว่าพโยคาวจรเห็นโทษในกามวิตกโดยแยบคายโดยนัยยะเป็นต้นว่านะท่านให้ในนะว่าแยบคายยังไงจึงจะละบาปเหล่านั้นได้ก็บอกว่าวิตกนี้เป็นอกุศลแม้เพราะเหตุนี้นะก็คือชั้นต้นเลยนะบอกอกุศลคำว่าอกุศลคือไม่ฉลาดเนี่ยนะอกุศลคือเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เป็นต้นวิตกนี้มีโทษแม้เพราะเหตุนี้และวิตกนั้นแลย่อมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างดังนี้นะก็นี้คือให้วิธีการว่าเมื่ออกุศลวิตกเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็ให้ใส่ใจว่าเออนี่เป็นอกุศลนะนะถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องอกุศลอย่างดีมาแล้วพอใส่ใจคำว่าอกุศลภาพก็จะทำให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยละหรือว่านี้มีโทษนะโทษเขาเป็นยังไงโทษทั้งภพนี้ด้วยโทษทั้งภพหน้าด้วยเนี่ยนะแล้วก็เป็นโทษต่อกุศลธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกด้วยและอกุศลนั้นถ้าเกิดขึ้นเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยนะก็รีบกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลอันนั้นไปยับยั้งไว้ไม่ได้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นได้แก่บังเกิดขึ้นแล้วในอารมณ์นั้นๆอธิบายว่ายกจิตขึ้นเสียแล้วให้กามวิตกหยุดอยู่ไม่ได้หรือไม่ให้กามวิตกอยู่ภายใต้ได้ถามว่าภิกษุนั้นยับยั้งไว้ไม่ได้จะทำอย่างไรอ้าวถ้ามันเกิดแล้วอ่ะมันเกิดละไม่ได้อ่ะมันตื้ออยู่นั่นแหละจิตชนิดนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะบอกว่าอย่าคิดมันยังคิดอีกจะทำไงคะนี้ก็บอกว่าตอบว่าย่อมละคือทิ้งวิตกนั้นเสียเอ้าถามว่าจะละทิ้งเหมือนคนเอาตะกร้าตักขยะหยาบเยื่อไปทิ้งหรือเปล่าว่างั้นเขาบอกว่าอย่าไปรับมันนะเอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งเหมือนทิ้งขยะใช่มั้ยก็บอกหามิได้โน no, ว่างั้นไม่ใช่อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะภิกษุย่อมบรรเทาคือถอนได้แก่แทงหมายความว่านำออกไปซึ่งกามวิตกนั้นท่านใช้คำว่าแทงอีกนะถามว่าเอ้าแทงเหมือนบุคคลเอาประตักแทงโคปริพัทธ์หรืออันนั้นเคยเห็นประตักก็คือคมๆอย่างเงี้ยมันจะมีหัวตะปูหน่อยหนึ่งเอาไว้ทิ่มวัวเอาไปแทงอย่างนั้นเลยใช่ไหมก็บอกหาใช่เช่นนั้นไม่สำนวนนี่วิจิตรน่าดูเลยนะก็คือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโดยที่แท้แล้วจะทำกามวิตกนั้นให้ย่อยยับไปคือทำกามวิตกนั้นให้ปราศจากไปได้แก่ทำกามวิตกนั้นให้เป็นไปโดยที่มันไม่เหลืออยู่ภายในของภิกษุนั้นโดยที่สุดแม้เพียงในภวังคจิตก็ไม่มีเนี่ยนะก็บอกไม่ให้อกุศลจิตเนี่ยเกิดขึ้นแม้แต่ในภวังค์เลยว่างั้นที่จริงอ่ะภวังค์นี่มันก็ชาติวิบากอยู่แล้วนะแต่ท่านก็บอกว่าภวังค์ใดที่เป็นอุปนิสัยให้เกิดอกุศลอันภวังค์นั้นก็นับว่าเป็นอกุศลไปด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอ้าวก็ทางตาเนี่ยนะถ้าปล่อยให้ตามองเห็นและจิตเป็นบาปเนี่ยก็ชื่อว่าไม่สำรวมตาเพราะถ้าหากว่าภวังค์ดวงใดที่เป็นอุปนิสัยนับว่าเป็นปัจจัยให้อกุศลจิตเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมภวังค์ด้วยถือว่าไม่สำรวมใจถามว่าภิกษุจะทำวิตกนั้นให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร เออที่ว่าเนี่ยจะทำยังไงว่างั้นช่วยบอกวิธีหน่อยท่านบอกว่าย่อมยังกามวิตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือย่อมให้ถึงความไม่มีทีละน้อยทีละน้อยนะค่อยๆกัดค่อยเอาออกทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้อธิบายว่าย่อมทำโดยประการที่วิตกอันเธอข่มไว้ได้อย่างดีด้วยวิขัมภนะปหานอสมถะมากันแล้วกันเหมือนกันถามว่าถ้ากามวิตกสมถะที่จะเป็นปฏิปักษ์ก็คืออสุภสัญญานะอสุภกรรมฐานถ้าพยาบาทวิตกปฏิปักษ์เขาคือเมตตาวิหิงสาวิตกตรึกเพื่อจะเบียดเบียนต้องเจริญกรุณานะเพราะฉะนั้นก็เจริญอสุภะเจริญเมตตาเจริญกรุณานั่นแหละจึงจะชื่อว่าเป็นการเริ่มกำจัดจิตที่เป็นบาปวิตกที่เป็นบาปวิตกที่เป็นอกุศลนั้นคำว่ากามวิตกโกนี้วิตกที่ปฏิสังยุตด้วยกามคือความดำริผิดชื่อว่ากามวิตกนะก็คือดำริที่ใจเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลนะวิธีในการกำจัดอกุศลเนี่ยนะยังชอบสูตรที่ผู้การเอามาพูดบ่อยๆคือวิตกะสันฐานสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงวิธีการกำจัดบาปกำจัดอกุศลข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเหมือนกันนะอันนี้เล่ม18เล่มที่อ่านเมื่อกี้เล่ม17ตรงนี้เนี่ยในเล่ม17ท่านไม่ค่อยอธิบายมากเพราะอะไรเพราะว่าในเล่ม18อธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิธีการละวิตกมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายทุกแห่งทุกคำไปหมดเลยนะภาคพิสดารเนี่ยโอ้โหคัมภีร์เนี่ยหนักแน่ในวิตกะสันฐานสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หมั่นประกอบอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการตามเวลาอันสมควรนะภิกษุผู้ประกอบอธิจิตนะท่านใช้คำว่าประกอบอธิจิตอธิจิตตมณะมนุยุตเตนะความว่าจิตที่เกิดขึ้นด้วยกุศลกรรมบท10อย่างชื่อว่าเป็นจิตเท่านั้นนะคือจิตในที่นี้ประสงค์เอากุศลอย่างเดียวเนี่ยนะอกุศลละไว้วิบากก็ไม่พูดถึงกิริยาก็ไม่เอาเฉพาะจิตชาติกุศลอย่างเดียวจิตที่เป็นไปกับกุศลกรรมบท10เรียกว่าจิตจิตในสมาบัติ8มีวิปัสสนาเป็นบาทเป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตนั้นเนี่ยนะจิตที่ได้สมาบัติ8ก็คือพวกมหคตจิตทั้งหลายที่เป็นบาทให้แก่การเจริญวิปัสสนาเรียกว่าอธิจิตหรือจิตยิ่งกว่าจิตที่เป็นไปกับกุศลกรรมบท10เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกจิตนั้นว่าอธิจิตก็คือจิตที่อบรมในการเจริญสมถะเพื่อเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาบทว่าอนุยุตเตนะได้แก่หมั่นประกอบอธิจิตนั้นอธิบายว่าประกอบแล้วขวนขวายแล้วในอธิจิตในข้อนั้นภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตในเวลาปุเรภัทปุเรแปลว่าก่อนนะเช้ามาก็ไปบิณฑบาตเนี่ยนะกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังพัดคือสมัยก่อนนี่เขาจะมีโรงฉันอยู่กลางหมู่บ้านนะพระจะมาฉันในกลางหมู่บ้านหรือไปฉันในบ้านโยมบ้านใดบ้านหนึ่งแต่ว่ายุคหลังมาจะมีวัดอยู่ทั่วไปก็ไปฉันในวัดกันพอกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแล้วถือเอาผ้านิสีธนะผ้านิสีธนะก็คือผ้าปูนั่งออกไปด้วยคิดว่าเราจะทำสมณธรรมที่โคนต้นไม้นู้นถือภาพนิติธนะอันหนึ่งไปหาที่เจริญกรรมฐานหรือที่ไพรสนหรือว่าที่เชิงเขาหรือว่าที่เงื้อมเขาดังนี้แล้วก็นำหญ้าใบไม้ออกจากที่สำหรับประกอบอธิจิตครั้นแล้วเธอก็ล้างมือและเท้ามานั่งคูบัลลังก์ถือเอามูลกรรมฐานประกอบเนืองๆอ อยู่ซึ่งอธิจิตนั่นแลเนี่ยนะประกอบเนืองๆก็คือตัวเองนี่ถนัดกรรมฐานไหนก็เจริญกรรมฐานนั้นไปตามเวลาอันสมควรก็ว่างั้นตามสมัยอันสมควรทีนี้คำถามว่าเอาถามว่ากรรมฐานนั้นพระโยคีไม่ได้ทอดทิ้งแม้สักครู่หนึ่งคือมนสิการติดต่อกันไปไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำว่าตามการเวลาอันสมควรเอากรรมฐานมันก็ต้องเจริญให้เนื่องกันไปเลยใช่ไหมให้จิตเป็นกุศลเนี่ยได้สืบเนื่องกันยาวเลยเนาะเหมือนกับคนเนี่ยโกรธกรุ่นได้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่โกรธนะอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นมหากุศลเนี่ยเกิดยาวสืบเนื่องไปตอบว่าเพราะพระบาลีจำแนกอารมณ์กรรมฐานไว้38ประการ38ก็คือกรรมฐาน40นั่นแหละในกรรมฐานเหล่านั้นภิกษุผู้นั่งปฏิบัติกรรมฐานจำเดิมแต่อุปกิเลสอะไรๆยังไม่ได้เกิดขึ้นกิจที่ต้องมนสิการด้วยนิมิตอื่นยังไม่ได้มีก่อนคือก็ใส่ใจกรรมฐานนะเจริญกรรมฐานเช่นเรียนเรื่องเมตตามาแล้วใครไปเจริญบ้างเจริญยังไงก่อนเมตตาลืมลำดับแล้วมั้งเจริญยังไงที่แรกก่อนเจริญให้ตัวเองก่อนโอ้เก่งมากแสดงว่าเอาไปปฏิบัติอยู่บ้างสองต่อไปเจริญให้ใครอีกเมื่อเจริญให้ตัวเองนะต่อไปเจริญให้คนที่เราเคารพเนี่ยนะหลังจากนั้นก็เจริญให้แก่ใครให้แก่เพื่อนนะให้คนที่เราชอบพอกันเขาบอกห้ามเจริญเจาะจงให้แก่ใครนะฝ่ายต่างเพศเนี่ยนะไม่ได้ว่าใช้คำว่าชอบพอกันเลยชอบใครแล้วเจริญให้คนนั้นเลยเดี๋ยวรบฝาทั้งคืนเลยนะต่อไปเจริญให้เพื่อนที่ชอบพอกันเสร็จเจริญให้ใครอีกนะให้คนธรรมดาทั่วไปเสร็จแล้วเจริญให้ใครต่อสุดท้ายให้คนที่เราไม่ค่อยชอบที่หน้าคนนั้นอ่ะนั่นแหละคนใดก็ได้ที่เราไม่ชอบอ่ะแล้วก็เจริญให้เขาอ่ะพอเจริญเมื่อไหร่โหโทสะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอุปกิเลสเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจัดการยังไงใช่ไหมในวิสุทธิมรรคที่เราเรียนมาก็มีอุบายในการวิธีนับตั้งแต่พิจารณาโทษของอกุศลโดยการนึกถึงพระสูตรต่างๆนะนึกถึงเรื่องกรรมเป็นต้นเพื่อที่จะได้เจริญเมตตาต่อไปได้นะจิตจะได้ไม่ชะงักแต่ทีนี้อันนี้อีกนัยยะหนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับวิสุทธิมรรคเนี่ยนะที่พระพุทธพจน์กล่าวถึงวิธีในการกำจัดบาปอกุศลเมื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเจริญกรรมฐานนี่ก็คือแก้อารมณ์กรรมฐานนะเนาะมาเรียนแก้อารมณ์กรรมฐานว่าพระพุทธเจ้าแก้อารมณ์กรรมฐานยังไงที่จริงแก้ใจที่เป็นบาปนั่นแหละกรรมฐานที่ดีก็พอกพูนไปจิตมันเป็นบาปเกิดขึ้นในระหว่างเจริญกรรมฐานทำยังไงนะเพราะฉะนั้นว่าแต่เมื่อใดกิเลสเกิดขึ้นเธอก็พึงถือเอานิมิตทั้งหลายนำกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเหตุนี้จึงตรัสไว้อย่างนี้เนี่ยนะอาศัยเหตุนี้พระองค์ก็เลยทรงแสดงอุบายในการกำจัดอกุศลวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่อาศัยนิมิตคำว่านิมิตคือพวกปัจจัยนั่นเองนะหมายถึงเหตุวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมคือขณะที่กำลังเจริญกุศลเจริญกรรมฐานเจริญเมตตาอยู่เนี่ยนะเสร็จแล้วโลภะเกิดขึ้นเนี่ยนะบาปอกุศลหรือวิตกที่ประกอบด้วยฉันทะเมื่อกล่าวถึงบาปอกุศลเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเขตขอบเขตของอกุศลนั้นและอารมณ์ของอกุศลนั้นนะให้รู้จัก2 อย่างว่างั้นเถอะถ้าที่เราเรียนมาก็คือให้แยกสภาพจิตกับอารมณ์ให้ได้แยก2 อย่างเนี่ยนะเพื่อให้รู้อะไรเพื่อให้รู้ว่าถ้าจิตแบบนี้รับอารมณ์แบบนี้เนี่ยเป็นจิตชนิดใดอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อย่างไรเนี่ยนะก็จะได้แยก2 อย่างนี้ให้ออกถ้าแยก2 อย่างนี้ไม่ออกนะโหแย่แน่เจริญกุศลไม่รู้จะเจริญยังไงนะถ้าอารมณ์นั้นเป็นสุภานิมิตรู้เลยว่าจิตเป็นอะไรจิตเป็นโลภะ8ถ้าอารมณ์นั้นเป็นปฏิฆานิมิตรู้ว่าอะไรโทสะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอุเบกขานิมิตจิตเป็นโมหะประเภทอุทธัจจะเป็นต้น พราะฉะนั้นถ้าสมมตินะจะคิดอย่างนี้นะเมื่อนึกถึงหนังสือปั๊บเนี่ยนะหนังสือหนึ่งเล่มเลยเนี่ยสามารถรู้จิตได้ไหมวิธีถามนะเราไม่ต้องไปถามว่าจิตเขาเป็นยังไงหรอกถามไปที่อารมณ์เลยว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงกับอารมณ์นี้เห็นแล้วถ้าทุกคนบอกโอ้โหดีจังอะไรเนี่ยนะชมส่วนใหญ่เนี่ยนะด้วยความจริงใจเนี่ยอันนั้นหมายถึงจิตขณะนั้นเป็นโลภะนะทีนี้ค่อยมาหารายละเอียดว่าโลภะชนิดไหนอีกครั้งหนึ่งนะก็ว่ามองอารมณ์ก็ยังถึงจิตได้ทีนี้ต่อไปถ้าเขาบอกโอ้โหนะถูกตำหนินั่นแหละนั่นแหละโอ้ไม่งามเลยใครเอามาจากไหนเนี่ยนะหรือว่าเช่นยกตัวอย่างเนี่ยนะถูกอะไรมันกัดพรนไปหมดเลยโทสะเกิดอันนี้รู้เลยว่าคือมองแล้วไม่ถูกใจเนี่ยนะอันนั้นแสดงว่าจิตเป็นโทสะถ้าเห็นธรรมดาไม่ใช่หนังสือเราอ่ะนะไม่สนใจเลยส่วนใหญ่ก็เป็นนะโมหะเพราะไม่ได้พิจารณาเข้าใจอะไรสักอย่างถ้าโลภะก็หมายถึงวิตกที่ประกอบด้วยฉันทะได้แก่โลภะ8ที่ประกอบด้วยโทสะก็หมายถึงโทสะ2ที่ประกอบด้วยโมหะหมายถึงอกุศลจิต12ประกอบด้วยโมหะหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าอุทธัจจสัมปยุตหรือวิจิกิจฉาสัมปยุตนั้นเป็นโมหะมูลจิตแต่ว่าโมหะจริงๆแล้วเกิดร่วมกับจิตทั้ง12ดวงเนี่ยนะถ้าหากว่ากำลังเจริญกรรมฐานอยู่เนี่ยนะอกุศลจิต12โผล่วับขึ้นมาเลยขณะนั้นเนี่ยแก้ปัญหานั้นอย่างไรเนี่ยนะรู้แล้วว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วในกรรมฐาน1กรรมฐานเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บเนี่ยนะเท่ากับเปลี่ยนความคิดด้วยนะเพราะว่าจิต1อย่างรู้อารมณ์1อย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะกำลังเจริญพุทธคุณอยู่ดีๆนะคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแทรกเข้ามาในระหว่างนั้นน่ะนั่นแหละคนนั้นน่ะเป็นใครเนี่ยนะบอกได้เลยว่าจิตเราเป็นอะไรเห็นไหมถ้าคนที่ชอบพอกันนะส่วนใหญ่เป็นโลภะถ้าคนที่เรารังเกียจโผล่มาขณะนั้นนะแสดงว่าจิตเราเป็นโทสะหรือคนธรรมดาที่ไหนก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยเปื่อยนั้นส่วนใหญ่เป็นโมหะเนี่ยนะมันก็สามารถที่ว่าจิตอารมณ์อื่นๆที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโผล่เข้ามาเนี่ยแสดงว่าจิตเราเป็นอกุศลแล้วถ้าเป็นคนที่เราชอบพอกันเนี่ยนะเรารู้เลยว่าโลภะดวงใดเนี่ยนะเราก็มาวิจัยที่ว่าเราสำคัญกับอารมณ์นั้นอย่างไรก็มาวินิจฉัยความคิดอันนั้นได้ทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วแก้ยังไงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเนี่ยนะอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่เนี่ยนะวิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละอวิตกเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ก็คือถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็นอกุศลให้ไปเลือกคิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลแทนว่างั้นจิตย่อมตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นเนี่ยนะถ้าเราสามารถพลิกอารมณ์ได้ไปใส่ใจในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ยาวจิตก็สามารถเป็นธรรมเอกผุดขึ้นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือพวกฌานจิตเป็นต้นนะถ้ามนสิการในอารมณ์นั้นได้ยาวได้นานเนี่ยนะจนสามารถที่จะข่มนิวรณ์ได้นะฌานจิตก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็บอกว่าวิธีอย่างนี้เหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นนะเปลี่ยนความคิดซะนะแค่เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนอารมณ์เท่ากับเปลี่ยนความคิดด้วยนะในสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราอยากยิ้มได้ไหมอยากยิ้มเนี่ยนะอยู่ๆอยากยิ้มทำไงคิดหาอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอยากเสียใจอยากร้องไห้ทำไงคิดหาอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนะถ ถ้าอยากเฉยเนี่ยนะพยายามนึกถึงที่ไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบหรือที่ธรรมดาธรรมดาคิดเมื่อไหร่ก็จืดชืดเต็มทีเนี่ยนะจิตก็จะเฉยเหมือนกันอันเวทนาเนี่ยนะถ้าเลือกอารมณ์ได้เลือกเวทนาได้ถ้าสามารถแยกอารมณ์ได้สามารถแยกเจริญอินทรีย์ได้นะว่ารู้ว่าอารมณ์อันนี้เกื้อกูลต่อสัทธินทรีย์อารมณ์อันนี้เกื้อกูลต่อวิริยินทรีย์อารมณ์อันนี้เกื้อกูลต่อสตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ใส่ใจอย่างนี้เนี่ยนะอินทรีย์ตัวนี้จะเจริญเนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีอยู่2 อย่างนะที่จริงวัตถุวิญญาณอารมณ์ที่จริงวัตถุก็คือเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเท่านั้นแหละแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือ2 ตัวนั่นแหละคือจิตกับอารมณ์เนี่ยนะถ้าแยก2 อย่างนี้ได้เราก็ฝึกความคิดได้คือคนทุกวันเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกความคิดนะฝึกอะไรรู้ไหมฝึกอารมณ์แกต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเองคิดยังไงนี่ไม่เคยฝึกสักทีเลยนะปล่อยไปเรื่อยแต่ว่าจะไปฝึกอารมณ์นะเกี่ยวข้องกับใครจะฝึกคนนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ค่อยฝึกความคิดตัวเองเนี่ยนะแต่ว่าผู้ที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะเขาเลือกความคิดเนี่ยนะฝึกความคิดถ้าเขาคิดอย่างนี้บ่อยๆกุศลจิตเกิดคิดอย่างนี้มากๆอกุศลจิตเกิดเขาสามารถแยกความคิดได้ถ้าแยกความคิดไม่ได้เมตตาก็เจริญไม่ได้เมตตามีอะไรเป็นอารมณ์นะมีปิยมนาปะใช่ไหมปิยมนาปะคือสัตว์เป็นที่รักที่เจริญใจเป็นอารมณ์เนี่ยนะคิดแล้วต้องเจริญใจนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ของเมตตานะถ้าคิดแล้วเสียใจเป็นอารมณ์ของโทสะถ้าคิดแล้วแช่งชักหักกระดูกวิหิงสาวิตกอกุศลทั้งหลายแหละเกิดขึ้นตรงนี้อรรถกถาอธิบายดีมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการมนสิการนิมิตอื่นจากอารมณ์อันนั้นเนี่ยนะหรือที่จริงอารมณ์อันเดียวนั้นเนี่ยถ้าฉลาดคิดนะก็เป็นกุศลทันทีเลยนะอาศัยสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์แต่ถ้าหากว่าไม่ฉลาดคิดต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปก่อนนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแย่แน่นะภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นอันประกอบด้วยกุศลได้แก่ควรมนสิการนิมิตอันอาศัยกุศลอื่นโดยเว้นจากอกุศลนิมิตนั้นนะถ้าสุภานิมิตเป็นจิตเป็นโลภะปฏิฆานิมิตจิตเป็นโทสะอุเบขานิมิตเป็นโมหะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะเลือกอารมณ์ไม่ให้มันจิตอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะโอ้ฝึกจิตน่าดูเลยนะเขาบอกว่าอธิจิตใช่ไหมการประกอบเรื่องจิตอันนี้เป็นการงานทางความคิดอย่างเดียวนะฝึกคิดถ้าฝึกคิดได้ก็เลือกเกิดได้อะนะถ้าฝึกคิดระดับปฐมฌานเนี่ยนะพรหม3 ชั้นเลือกได้นะฝึกคิดได้ระดับทุติยฌานเนี่ยพรหมกี่ชั้น3 ชั้นอีกเหมือนกันนะเอาแบบจตุกนัยตติยฌานอ่ะกี่ชั้น3 ชั้นอีกจตุตฌานตั้ง2 ชั้นน่ะนะอสัญญาสัตว์เอาป่ะอสัญญาสัตว์กเวหัพพลาถ้าหากว่าฝึกคิดได้จตุตฌานด้วยเป็นพระอนาคามีด้วยสุทธาวาสก็ไม่ใช่ของยากนักอ่ะนะไม่ไกลเกินฝันเหมือนกันแต่เหตุอยู่ที่ไหนนะเขาบอกว่าจะตีตั๋วขนาดนั้นก็ต้องมีทรัพย์กันหน่อยนะต้องมีทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นเนี่ยต้องเพียบพร้อมนั่นแหละข้อว่าชื่อว่านิมิตอื่นคือเมื่อวิตกประกอบด้วยฉันทะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนึกถึงใครแล้วโลภะเกิดนะเจริญอสุภสัญญาชื่อว่านิมิตอื่นเนี่ยนะก็พลิกให้ไปเป็นอารมณ์อสุภแทนเมื่อวิตกเกิดขึ้นพอใจในสังขารทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นมนสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจสัญญาชื่อว่านิมิตอื่นคือถ้านึกถึงคนที่เราชอบเนี่ยนะด้วยอำนาจโลภะเนี่ยต้องพลิกไปเจริญอสุภนะถ้าเป็นพระไม่รีบพลิกเนี่ยอะไรนะสามเณรสังฆาทิเศษอ่ะเนาะสังฆาทิเศษไม่กินพระจะกินใครก็ว่างั้นนั่นแหละถ้าปล่อยให้จิตเป็นบาปหนักๆเข้าเนี่ยนะมันล่วงทางกายกรรมวจีกรรมมาเนี่ยแย่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านึกชอบจีวรบินที่อยู่อาศัยเป็นต้นก็ให้เจริญอนิจจสัญญาขึ้นเนี่ยนะโดยการเนี่ยเปลี่ยนนิมิตเมื่อวิตกประกอบด้วยโทสะในสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นเจริญเมตตาชื่อว่านิมิตอื่นเมื่อวิตกในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมนสิการถึงธาตุชื่อว่านิมิตอื่นคือโทสะนึกไม่ชอบใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ นึกไม่ชอบบ้านไม่ชอบช่องไม่ชอบเสื้อผ้าเป็นต้นเนี่ยนะให้เจริญมนสิการโดยความเป็นธาตุในนั้นมีกี่ธาตุไม่ชอบธาตุอะไรไม่ชอบธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือรูปธาตุสัทธาตุหรือไม่ชอบธาตุอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านี่มนสิการธาตุอื่นเมื่อวิตกประกอบด้วยโมหะเกิดขึ้นในธรรมะใดภิกษุอาศัยธรรมะ5อย่างชื่อว่านิมิตอื่นถ้าโมหะเกิดขึ้นนะวิธีแก้โมหะมี5อย่างนะถ้าใครอยากฉลาดนะคอยฟังดู5อย่างอะไรบ้างเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะมาเรื่องโลภะกันเมื่อโลภะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายโดยในมีอธิว่านะถ้าโลภะเกิดเป็นยังไงรู้ไหมก็บอกมือหรือเท้าของผู้นี้งามดังนี้เป็นต้นยังจำได้อะเพื่อนองค์หนึ่งเขาไปเจริญไอ้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยนะเขาก็นั่งดูนิ้วเลยนั่งดูนิ้วเขานั่นแหละดูไปดูมาเอ๊ะผมอ่ะอาจารย์ผมไม่เห็นมันไปติกูลอะไรมันงามออกเขาว่ามือตัวเองนั่นแหละก็ดูไปดูมาเอ๊ะงามขนาดพระนะนะท่านก็บอกเออดูไปดูมาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเพราะงั้นก็ท่องไปท่องมาก็เอ๊ะมือผมก็ยังงามอยู่นั่นแหละเขาว่าไม่เห็นมันปฏิกูลตรงไหนเลยเขาว่าโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดากันนะเพราะฉะนั้นขนาดเจริญอสุภะอยู่แท้ๆเลยเนาะยังงามเลยอ่ะมือตัวเองเลยนะคนอื่นจะขนาดไหนนะว่ามือเท้าของผู้นี้งามเขาว่างั้นเธอก็นำมาพิจารณาด้วยอสุภะคือสิ่งที่ไม่งามว่านะก็คือวิธีพิจารณาเขาพิจารณาอย่างนี้นะว่าท่านกำหนัดยินดีอะไรคือชอบใจอะไรเหมือนกันชอบใจในผมทั้งหลายหรือนะก็คือหรือว่าในขนทั้งหลายชอบผมใช่ไหมชอบเล็บชอบฟันชอบหนังชอบเนื้อชอบเอ็นชอบกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดก็ไล่ไปจนถึงน้ำมูดหรือเหมือนกันก็นึกถึงบางท่านเขากล่าวใช่ไหมเขาพูดเอามาขำๆนะเขาบอกว่าระหว่างวัวกับนางงามเนี่ยท่านจะเลือกเอาอะไรเขาว่างั้นเอาอะไรนางงามใช่ไหมเขาบอกว่าขณะนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาขาวัวก็ขาดขานางงามก็ขาดจะเลือกเอาขาไหนเขาว่างั้นนะอันนี้ตลกนะเขาเล่นอ่ะแต่ว่าเออฟังดูเขาท่าดีเหมือนกันนะแล้วก็แนะนำต่อไปว่าเออธรรมดาว่าอัตภาพนี้ประกอบขึ้นด้วยกระดูก300ท่อนยกขึ้นผูกไว้ด้วยเส้นเอ็นเนี่ยนะ900เส้นฉาบทาด้วยชิ้นเนื้อ900ชิ้นให้ท่านขยันนับเนาะนะหุ้มห่อด้วยหนังสดอันความยินดีพอใจในผิวปกปิดไว้แล้วที่จริงก็ความงามอันนั้นเนี่ยนะพระนางสุเมธานะไปอ่านสุเมธาเถรีคาถานะใครหมออ่านถึงหรือยังสุเมธาเถรีคาถานะเรื่องสุดท้ายเลยในเถรีคาถาองค์นี้เทศเก่งมากเลยนะเขาบอกว่าในธรรมะเนี่ยเขาเอามาเล่าว่าสมัยที่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้บวชเนี่ยนะคือสามารถพูดจนคู่มั่นเนี่ยกลับใจเลยอ่ะคือเขาเป็นเจ้าหญิงของเป็นลูกสาวของพระเจ้าโกนอะไรนะพระเจ้าโกนจะอะไรโอ้แสดงธรรมดีมากเลยนะไปอ่านดูนะในสุเมธาเถรีคาถาเรื่องสุดท้ายเลยนะแต่เรื่องยาวนิดนึงแต่ก็ดีแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นการกล่าวสอนพ่อสอนแม่ถึงการครองบ้านครองเรือนสอนคู่มั่นสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะการกระอยู่ครองบ้านครองเรือนแต่ตอนหลังก็บวชแล้วแตกฉานมากแสดงธรรมได้พิสดารนะก็บอกว่าถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาข้างในมาไว้ข้างนอกเนี่ยต้องถือไม้อันหนึ่งไว้อะไรตีหมาเหมือนกันหมาเนี่ยมันจะตามถ้าเอาข้างในมาออกมาเนาะเพราะว่าอันหนึ่งเล่าของไม่สะอาดทั้งหลายย่อมไหลออกจากปากแผลทั้ง9คือทวาร9และจากขุมขนประมาณ 99,000 ขุมนะขนของเราเนี่ยประมาณ 99,000 ขุมเคยนับไหมมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพเป็นสิ่งน่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลอันสะสมไว้ด้วยสิ่งปฏิกูล32ประการจะหาสิ่งที่เป็นแก่นสารหรือสิ่งที่ประเสริฐในกายนี้มิได้มีนะถ้าหนึ่งนึกถึงพระเถรีรูปหนึ่งเนี่ยนะเขาพระเถรีรูปนี้เป็นคนงามมากชื่อว่าสุภาหรือโสภาเนี่ยงามมากเลยนะความงามนี่ก็มีนักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งก็ไปจีบนั่นนะโอ้ยงามจริงๆสึกเธอก็ยังหนุ่มฉันก็ยังเธอก็ยังสาวฉันก็หนุ่มเนี่ยนะก็ไปจีบกันนอน ทีนี้ภิกษุณีท่านรำคาญอ่ะก็บอกว่ารักอะไรก็ว่างั้นถามง่ายๆก็บอกโอ้โหตางามจริงๆเลยรักตานั่นแหละท่านควักให้เลยอ่ะโอ้ยขอโทษใหญ่ภิกษุณีรูปนั้นน่ะท่านควักตาให้เลยโอ้ยขอโทษขอโพยใหญ่ท่านเป็นพระอรหันต์อ่ะนะท่านไม่ควักให้ได้ง่ายๆงั้นน่ะเสร็จแล้วตอนหลังก็ได้ตาคืนเหมือนกันนะด้วยพุทธานุภาพคือที่เราชอบเนี่ยนะก็คือเพราะว่ามีองค์ประกอบรวมๆเราจึงนึกชอบเนี่ยนะแต่ถ้าแยกมาให้ทีละชิ้นเนี่ยนะเด็ดให้ทีละชิ้นเนี่ยนึกชอบไม่ได้เลยเนาะชอบเล็บก็ตัดเล็บให้เลยอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเนาะถ้าชอบโอ้โหฟันงามจังเนี่ยก็ถอดเอาไปทำพระเครื่องไหมเพราะว่าที่จะหาที่เป็นแก่นสารไม่มีหรือสิ่งที่ประเสริฐนี้กายนี้ไม่มีเมื่อพระโยคีนำความงามออกด้วยอสุภะอย่างนี้ด้วยประการชนีแล้วย่อมละความโลภที่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายได้เพราะเหตุนั้นการนำความงามออกได้ด้วยอสุภะนี้ชื่อว่าเป็นนิมิตอื่นคือถ้าธรรมดาทั่วไปนี่นะจิตที่เราเป็นโลภะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่น่าเสียหายอะไรใช่ไหมน่ายินดีออกโลภะมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะต้องไม่ลืมถึงพิษสงของโลภะอันนั้นเพราะอะไรโลภะถ้ายินดีเกิดขึ้นเนี่ยความเพลิดเพลินเป็นสัจจะไหมเป็นสมุทัยสัจวัตทุกข์เนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะสุดที่ไหนไม่มีสุดนะไม่นึกว่าความยินดีที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยก่อภพก่อชาติให้หาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะอันหนึ่งเมื่อความโลภเกิดขึ้นในบริขารทั้งหลายมีบาทและจีวรเป็นต้นก็มนสิการด้วยสามารถแห่งการพิจารณาถึงความเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนะว่าจีวรเนี่ยของใครเนี่ยนะยกตัวอย่างบาทเนี่ยของใครเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันใช้อยู่นั่นแหละเป็นของชั่วคราวโดยในที่กล่าวแล้วในสติปัฏฐานวรรณนาว่าในสติปัฏฐานเรื่องการเจริญอุเบกขาอุเบกขาโพชงอ่ะนะอุเบกขาสามโพชงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยกล่าวถึงวางใจในสัตว์และสังขารเนี่ยนะคือภิกษุย่อมวางเฉยในสังขารทั้งหลายมีบาทและจีวรเป็นต้นด้วยอาการ2อย่างคือโดยความเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของและโดยแท้จริงและเป็นของชั่วคราวเธอก็จะละความโลภนั้นได้นะซึ่งวิธีการพิจารณานั้นก็คงรอถ้ามีบุญนะเนาะคงได้เรียนสติปัฏฐานนะเหตุนั้นมนสิการโดยอาการ2อย่างในสังขารนั้นชื่อว่านิมิตอื่นอันถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นก็เป็นธรรมดาของเขานั่นแหละนะก็เหมือนกับว่าเราทำยังไงจะมีโยนิโสในอารมณ์นั้นเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงเรื่องของโลภะแล้วทีนี้ถ้าโทสะเมื่อโทสะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายพระโยคีพึงเจริญเมตตาด้วยสามารถแห่งพระสูตรทั้งหลายที่นำความอาฆาตออกมีกะโจปมะสูตรเป็นต้นนะที่พระสูตรที่กล่าวถึงเหมือนกับเลื่อยที่มีสองด้ามเนี่ยนะบอกว่าภิกษุหรือภิกษุณีที่ถูกเลื่อยโจรป่าเนี่ยมาเลื่อยเขาบอกว่าถ้าภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดยังจิตให้โกรธกับโจรชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอวาทของพระผู้มีพระภาคหรือพระแปลตรงๆก็คือผู้ไม่นับถือพระพุทธเจ้ามีคำสอนที่ไหนก็ถอดสอนให้โกรธใช่ไหมมีทักแห่งหรอกเพราะความโกรธเนี่ยย่อมยังจิตให้กำเริบเขาว่างั้นความโกรธถ้าเกิดขึ้นก็จะไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยไม่คำนึงถึงประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์เหล่านั้นก็จะมองไม่เห็นเมื่อเจริญเมตตาอยู่ก็ย่อมละโทสะนั้นได้ด้วยเหตุนั้นการเจริญเมตตานั้นชื่อว่านิมิตอื่นนะตรงนี้ก็อย่าลืมนะพรหมวิหารเมื่อโทสะเกิดขึ้นในเพราะวัตถุทั้งหลายมีการกระทบกับตอหนามใบไม้ที่แหลมคมเป็นต้นเธอก็พึงมนสิการถึงธาตุโดยในเป็นต้นว่าท่านย่อมโกรธใครโกรธปฐวีธาตุหรือนะโกรธหินอย่างเงี้ยเดินเท้าเจ็บโกรธหินโกรธปฐวีธาตุเตโชธาตุโกรธอาโปธาตุโกรธธาตุอะไรกันเนี่ยเหมือนกันเมื่อมนสิการธาตุอยู่อย่างนี้เธอย่อมละโทสะได้เพราะเหตุนั้นมนสิการถึงธาตุอยู่ชื่อว่านิมิตอื่น นะก็คือไม่ใส่ใจในความเป็นวัตถุนั้นเนี่ยใส่ใจโดยความเป็นวินิโพครูปใช่ไหมแล้วก็ไล่แล้วเป็นธาตุอะไรได้บ้างก็นั่งไล่นั่งทบทวนมันตรึกมันตรองให้บ่อยๆมากๆเมื่อโมหะเกิดขึ้นในธรรมะใดเธออาศัยธรรมะ5เหล่านี้นะวิธีแก้โมหะนะ1การอยู่ร่วมกับครูโง่อยู่แล้วนะไปร่วมไปอยู่ร่วมกับคนโง่ก็ไปกันใหญ่เลยยกกำลังเลยเนาะคูณกันเข้าไปอีก2การเรียนธรรมะการเรียนอุเทศนะเรียนธรรมะ3การสอบถามธรรมะ4การฟังธรรมะตามการอันควร5การวินิจฉัยในธรรมะที่เป็นฐานะอะฐานะฐานะแปลว่าเหตุฐานะคือไม่ใช่เหตุอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุก็หมั่นที่จะวินิจฉัยในเรื่องนั้นก็ย่อมละโมหะได้เพราะฉะนั้นภิกษุควรอาศัยธรรมะ5เหล่านี้เพราะว่าเมื่อเธออาศัยอาจารย์ผู้ควรแก่การเคารพเนี่ยนะคือคนที่เราเคารพคำว่าเคารพก็คือหนักนะที่เราหนักกับท่านมากอาจารย์ย่อมลงทันตกรรมแก่เธอคือเรานี่ไม่ค่อยฉลาดใช่มั้ยให้ทําอะไรก็ไม่ค่อยทําอาศัยความโง่ของเราเนี่ยใช่มั้ยท่านก็จะลงทันตกรรมให้ตักน้ําสัก100หม้อเออตุ่มเนี่ยตักให้เต็มให้หมดเหมือนกันนะถ้าไปท่องหนังสืออันนี้นะท่องไม่ได้ไปตักน้ําโอ้หลายครั้งเข้ามันก็ต้องจําได้เหมือนกันนะฉลาดขึ้นเลยอันนี้ขี้เกียจตักน้ําความจําเลยดีขึ้นเลยฟื้นใหญ่เลยตื่นตัวฉลาดขึ้นเยอะเลยอันนี้นะเพราะไม่ถามถึงการเข้าไปสู่บ้านยกตัวอย่างนะคือวิธีที่โมหะเกิดขึ้นบางทีก็เวลาเข้าบ้านบิณฑบาตในพระวินัยเนี่ยนะต้องไปบอกอาจารย์ก่อนนะไปลาอาจารย์เข้าบ้านบิณฑบาตนะจะไปบิณฑบาตปั๊บต้องไปบอกลาอาจารย์เว้นไว้แต่เข้าบ้านด้วยบิณฑบาตสายเดียวกันกับอาจารย์ไปตามอาจารย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะไปบินสายอื่นนะต้องไปลาอาจารย์ก่อนนะแม้แต่ไปบิณฑบาตหรือไม่ทำวัดในการอันควรเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทำวัดปฏิบัติเนี่ยนะในวัดปฏิบัติในขันธกะวัดเนี่ยนะวัด14วัดใหญ่ๆ14อาจาริยวัดอุปชายวัดอันเตวาสิกวัดคมิกวัดภัตตกวัดนะวัดในห้องน้ำเป็นต้นเนี่ยซึ่งมีวัดที่จะต้องปฏิบัติอยู่เมื่อไม่สามารถทำวัดเหล่านั้นนะอาจารย์ก็จะลงโทษใช่ไหมทำธนกรรมเลยตักน้ำ100หม้อภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้อันอาจารย์พยายามตกแต่งแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็ย่อมละโมหะในธรรมะนั้นได้นะก็ต้องอาจารย์ที่เราเคารพหน่อยนะอาจารย์ไม่เคารพนี่โอ้โหไม่ทำตามสักอย่างเลยนะหอบบาดสะพายย่ำหนีเลยนะแต่ว่าต้องเป็นครูอาจารย์ที่เราฝากไว้เนื้อเชื่อใจท่านจริงๆแต่อย่าลืมว่าในคัมภีร์นี้ท่านรจนาเมื่อสมัยสักประมาณพ.ศ.900ถึง 1,001 เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพแตกฉานทรงธรรมทรงวินัยทรงพระไตรปิฎกเนี่ยมากมายมอบกายถวายชีวิตให้ได้เลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ชักชวนในเราในเสียงที่เสียหายอยู่แล้วอันนี้ข้อหนึ่งนะให้อยู่ร่วมกับครูที่มีความรู้ความสามารถเหมือนกันเถอะข้อสองคือเมื่อเรียนธรรมะเรียนอุเทศเมื่อเรียนธรรมะอุเทศอาจารย์ย่อมลงทันตกรรมแก่เธอผู้ไม่เรียนในเวลาอันสมควรบอกให้ท่องก็ไม่ท่องให้สาธยายก็ไม่สาธยายสาธยายไม่ดีหรือไม่สาธยายเป็นต้นทันตกรรมอย่างเดียวทันดาก็คือโทษนะให้ไปทำทันตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเธอย่อมเป็นผู้อันอาจารย์พยายามตกแต่งแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ย่อมละโมหะทำได้มีโยองหนึ่งก็บอกไปท่องอันนี้มานะบอกผมจำไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดหนังสืออ่านตรงนี้สักร้อยครั้งนะอ่านหนึ่งครั้งนับหนึ่งทีอ่านร้อยครั้งจำไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันใหม่โอ้ไปท่องได้เหมือนกันแท้คือที่ไม่ได้จะไปนึกครั้งสองครั้งเองพอละไม่ได้แล้วสายเราบุญน้อยปัญญาน้อยมั่งจับทีก็หาวทีบุญน้อยบารมีน้อยอ่างน้อยมีแต่น้อยน้อยก็เลยเลิกเลยก็บอกคนยุคนี้บารมีน้อยเขาว่างั้นไอ้น้อยเนี่ยคิดเอาเองว่าตัวเองเนี่ยน้อยเหมือนกันคือน้อยจะได้นอนนะจะได้ไม่นึกไม่มีใครกล้าตำหนิตัวเองได้นะของเรามีบุญขนาดนี้เอาอะไรมากมายไปเลยนอนมั่งก็เป็นไรไปนะก็คือเอาใจเข้าข้างตัวเองนะไม่ให้มีใครตำหนิได้ก็เป็นอกุศลต่อไปฉลาดเท่าเดิมนั่นแหละแปลกว่าคนยุคนี้เนี่ยนึกอย่างหนึ่งนะก็คื หาวิธีคิดจนตัวเองเป็นอกุศลโดยที่ไม่ผิดอ่ะเออฉลาดคิดมากฉลาดคิดในอุบายที่จะทำให้โง่นะสมมติว่าเราโกรธนะเราโกรธเราก็มีเหตุผลนะที่เราต้องโกรธอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังดีอยู่นั่นแหละโกรธขนาดหน้าดำคล้ำเครียดก็เรายังดีอยู่อีกโลภะเกิดธรรมดาธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ส่งเสริมมันอีกว่าไปสรุปแล้วอะไรเกิดนะโมหะเกิดเรามันปุถุชนน่ะจะเอาอะไรมากมายอย่างเงี้ยก็ยินดีนะพวกนี้ถาวรเลยแก้ไขยากข้อ3นะการสอบถามธรรมะก็คือภิกษุเข้าไปหาภิกษุผู้ควรเคารพแล้วสอบถามว่าท่านขอรับข้อนี้เป็นอย่างไรอัตถะของธรรมะนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะคำว่าอัตถะก็คือเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์เป็นต้นเนี่ยนะเป็นอย่างไรเธอย่อมกำจัดความสงสัยได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้เธอย่อมละโมหะในธรรมะนั้นได้สงสัยหมวดไหนก็ไปหาผู้ภิกษุที่เราเคารพเนี่ยนะไม่ใช่เคารพอย่างเดียวนะมีความสามารถในคำสอนด้วยนะแล้วก็มีหลักมีฐานมีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถที่จะไปทรงจำนะแล้วก็สามารถทำให้ฉลาดขึ้นได้ข้อ4นะหมายถึงข้อ4คือกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการก็เป็นอุดมมงคลคำว่าอุดมมงคลก็คือเหตุให้ถึงความเจริญนะการฟังธรรมตามการอันสมควรเมื่อภิกษุไปสู่ที่ฟังธรรมตามกาลเวลาอันสมควรคือพระสมัยก่อนเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านจะชอบฟังธรรมมากเลยนะพระสมัยก่อนเนี่ยนะพระสมัยพันปีแรกอ่ะจะชอบฟังธรรมมากเลยถ้าได้ข่าวว่าฟังธรรมเนี่ยจะไปละขนาดถือธุดงค์นะสมาทานตัวเองเนี่ยสมาทานธุดงค์อยู่แท้ๆเลยว่าอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยก็ต้องไปฟังธรรมอ่ะก่อนสว่างเนี่ยรีบไปเลยกลัวธุดงค์จะขาดธุดงค์ก็เอาฟังธรรมก็เอาก็ว่ากันท่านมีใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระที่แสดงธรรมเนี่ยท่านทรงพระไตรปิฎกท่านสามารถยักย้ายถ่ายเทในคำสอนว่ากันเขาฟังธรรมกันโต้รุ่งอ่ะสมัยนั้นนะตอนหลังมาจากนั้นดูหนังกันโต้รุ่งกันแล้วก็ฟังโดยเคารพฟังเคารพคือฟังยังไงเนี่ยนะฟังเคารพเขายกตัวอย่างว่ามีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนะฟังธรรมโดยเคารพก็คือมีพระรูปหนึ่งเนี่ยสารพูดถึงแสดงพุทธคุณอยู่ก็บอกว่าทรงจิตตามธรรมะนั้นโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเลยจิตไม่มีวิตกไปอย่างอื่นเลยนะตั้งแต่เช้ายันรุ่งแล้วยืนฟังด้วยนะเป็นพระราชาสามารถตรึกตามธรรมะเหล่านั้นได้ยาวจนไม่มีเปลี่ยนความคิดไปเป็นอื่นเลยได้ยินทุกคำตรึกตามนั้นได้หมดอันนี้เขาเรียกว่าฟังโดยเคารพเป็นต้นเนี่ยนะก็คือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะขนาดตื่นอยู่นะจะกล่าวไปยายถึงหลับเหมือนกันอัตธรรมะในที่นั้นย่อมแจ่มแจ้งแก่เธอใช่ไหมคือพอฟังก็ได้พยัญชนะใช่ไหมพยัญชนะเหล่านั้นนะที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นจะมีเนื้อความรองรับไม่ใช่เป็นคำพูดที่พูดลอยๆที่ไหนก็ไม่รู้นะพูดไปเรื่อยนะจับหัวชนท้ายไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคำสอนนี้จะมีอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังอันถ้าเราสามารถตรึกตามได้เนี่ยนะแล้วก็สงเคราะห์ลงอริยสัจไปเรื่อยๆเนี่ยนะพื้นฐานในการตรึกเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะเป็นต้นเรามั่นคงแล้วเวลาฟังธรรมเนี่ยนะแต่ละคำเนี่ยโอ้ลึกซึ้งไปหมดเลยนะแต่ถ้าไม่เคยตรึกเนี่ยโอ้แต่ละคำนี่ก็ธรรมดาฟังแล้วเหมือนกันฟังแล้วลืมแล้วด้วยทีนี้ข้อ5นะก็คือการวินิจฉัยฐานะและอฐานะบุคคลผู้ฉลาดในการวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้หรือหมายถึงเหตุและอฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่านี้เป็นเหตุของสิ่งนี้นี้ไม่ใช่เหตุของสิ่งนี้ดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะในฐานะฐานญาณหรือว่าฐานะอฐานะเนี่ยนะมีหลายแห่งมากเลยที่กล่าวถึงเรื่องฐานะอฐานะต้องเอาเรื่องนั้นมาวินิจฉัยมากๆนะนี้ก็เป็นเหตุให้ละวิจิกละโมหะได้เพราะฉะนั้นเหตุนั้นการอาศัยธรรมะ5ของเธอนั้นชื่อว่านิมิตอื่นนี่นิมิตอื่นแห่งการละโมหะนะอีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน38เธอย่อมละอกุศลวิตกเหล่านี้ได้เนี่ยนะหรือก็ใส่ใจในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพอคิดเป็นอกุศลปั๊บนึกถึงกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึง พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดเราเนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นกุศลแล้วล่ะพระนิมิต5ที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นข้าศึกและเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นกิเลสที่มีราคะเป็นต้นที่ละได้ด้วยนิมิต5เหล่านี้แล้วย่อมเป็นการละอย่างดีเหมือนอย่างบุคคลผู้ดับไฟโดยใช้ไม้สดโบยบ้างเนี่ยนะถ้าใครเคยดับไฟในสมัยก่อนเนี่ยที่บางทีเราที่นาเนี่ยนะเขาจะมีการจุดไฟนี่เรากลัวจะมาไหม้นาเราก็ไปหาหักกิ่งไม้สดๆมาเนี่ยเราก็ตัดเนี่ยนะคือตีเอาไม้สดเนี่ยนะตีให้มันเข้าไปหาไฟคืนเนี่ยนะตีมันก็จะไม่ไหม้ไม่ลามอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้ไม้สดเนี่ยมาโบยบ้างเอาฝุ่นเนี่ยไปกลบบ้างเนี่ยนะเอากิ่งไม้อื่นๆบ้างย่อมทำให้ไฟดับแต่น้ำซึ่งเป็นข้าศึกโดยตรงของไฟเมื่อดับไฟด้วยน้ำซึ่งเป็นข้าศึกโดยตรงย่อมเป็นการดับดีแล้วฉันใดกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นที่ละได้ด้วยนิมิต5เหล่านี้ชื่อว่าเป็นการละอย่างดีฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบคำเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วที่จริงแล้วไอ้วิธีที่ยกมานั้นก็1ในวิธี1ใน5อย่างการละอกุศลธรรมเนี่ยนะละอกุศลวิตกเนี่ย5อย่างนะข้อแรกที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่กล่าวไปทั้งหมดเลยก็คืออัญญนิมิตบัพพะคือหมายถึงหมวดว่าด้วยการเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนนิมิตก็คืออารมณ์นั่นเองหรือคำว่าเปลี่ยนนิมิตเนี่ยนะสิ่งเดียวเป็นได้หลายนิมิตใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เรานึกถึงเรื่องอะไรมากนึกเนี่ยนะจะนึกสองอย่างคือนึกถึงรูปกับเสียงสองอย่างเนี่ยนะจะมาก่อนเวลาอยู่เนี่ยนะเช่นนึกถึงหน้าใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็นึกถึงคำพูดของคนนั้นพูดเนี่ยนะสีกับเสียงเนี่ยจะสลับกันพวกนี้เป็นอะไรเป็นปรมัตถ์ใช่ไหมปรมัตถ์นี้หมายความว่าเป็นประธานของบัญญัติพอนึกถึงหน้านึกถึงคำปั๊บจะต่อด้วยเรื่องราวทันทีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหลายแหละก็มีปรมัตถ์คือรูปกับเสียงรองรับเนี่ยนะรองรับอยู่ตลอดในบัญญัติเหล่านี้เนี่ยที่เรานึกถึงก็มีพื้นฐานมาจากรูปกับเสียงเรื่องราวก็เป็นตัวกำหนดจิตได้เหมือนกันนะชดเช่นเรื่องที่เราชอบใจนะอาศัยรูปอันนี้เรื่องราวที่เราชอบใจส่วนใหญ่ก็เป็นไปกับรู้เลยว่าเป็นโลภะเนี่ยนะอันนี้ถ้ากำลังเจริญเมตตาอยู่ใช่ไหมเมตตามีปิยะมนาปะนะเป็นที่รักที่ชอบใจสมมติว่านี้กุศลนะกุศลจิตกำลังเจริญเมตตาดีๆเลยใครสักคนหนึ่งแวบขึ้นมานะเสียงสักคำหนึ่งแวบขึ้นมาปั๊บจะต่อด้วยเรื่องราวเนี่ยนะเรื่องราวนั้นอ่ะถ้าเรื่องราวที่เราชอบใจเนี่ยนะยกตัวอย่างนะเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานเนี่ยนะงานที่เราชอบงานนั้นเราชอบหรือไม่ชอบถ้างานที่เราชอบเนี่ยนะโดยที่มีรูปเสียงเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องรองรับเนี่ยงานนั้นส่วนใหญ่เป็นโลภะอันนี้ถ้าเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยนะกำลังคิดงานบางอย่างไม่ตกอยู่นะโทสะนะไม่ชอบแต่ว่ามันไม่เสร็จอ่ะซึ่งต้องรีบทำให้มันเสร็จอ่ะอันนี้ทั้งนี้นึกเมื่อไหร่ก็กังวลใจทุกทีโดยที่อาศัยรูปเสียงก็คือกิจการงานนั้นๆที่เราทำค้างคาอยู่นึกทีไรก็กังวลเพราะมันทำไม่เสร็จเนี่ยรู้ว่าจิตในขณะนั้นเป็นโทสะเนี่ยนะหรือนึกถึงเวลาเรานัดใครจะไปธุระที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องนั้นถ้านึกแบบชอบๆก็โลภะถ้านึกแบบจะไปทันหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะวิตกกังวลก็เป็นโทสะนะกับโมหะอันนี้คิดไปเรื่อยเองนะคนคิดเองก็ยังไม่รู้ว่าคิดไปทำอะไรเลยเห็นไหมเคยป่ะ อยู่เฉยๆขับรถเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยนะคิดไปเรื่อยที่ไหนก็ไม่ค่อยดูถนนพอว่าไม่เกิดบัติเหตุพอละที่เหลือก็ไปพูดอย่างกับว่าเคยขับจริงไม่เคยขับหรอกนั่งสังเกตดูคนขับว่างั้นนะงั้นส่วน3ตัวนี้ก็จะเป็นไปอยู่อย่างเงี้ยแหละเพราะอะไรเพราะขณะนั้นไม่ได้เป็นไปกับกุศลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะเท่ากับ8ดวงบวกเจตสิกที่ประกอบเท่าไหร่นะไม่เกิน22ใช่มั้ยโทสะก็2ดวงบวกเจตสิกที่ประกอบไม่เกิน22เหมือนกันน่ะ22โมหะที่จริงโมหะเนี่ยนะเกิดร่วมกับ12ดวงนะกับอกุศลจิต12ดวงแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยบางทีก็อุทธัจจะเนี่ยนะแต่วิจิกิจฉาเนี่ยบางทีของพวกเราไม่ค่อยเกิดกันง่ายๆนะศึกษาธรรมะมาเนี่ยคนที่วิจิกิจฉาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะเช่นสงสัยบุญบาปมีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าสงสัยก็คือวิจิกิจฉาก็คือวัตถุ16อ่ะสงสัยใน16เรื่องใช่มั้ยอดีตการเรามีหรือเปล่าเนาะก็ไม่ได้สงสัยอะไรเท่าไหร่นานๆคิดทีนึงหรือไม่ก็พุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะสงสัยใน8อย่างมีสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยก็เมื่อไหร่จะสงสัยทีก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยโมหะประเภทนี้ก็บางทีก็ไม่ค่อยเกิดนะเห็นไหมเพราะอุทธัจจะเนี่ยแหละคิดไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเป็นมูลจิตนะแต่โมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับ12บวก27เนี่ยนะฉะนั้นโดยอาศัยสิ่งนี้นะสามารถอ่านความคิดเราได้ถ้าอ่านความคิดอันนี้ได้เนี่ยนะจะต่อด้วยเรื่องเวทนาได้เนี่ยนะว่าเวลาเราคิดโลภะแล้วเวทนามี2คือโสมนัสกับอุเบกขาเนี่ยนะถ้าโทสะนี่รู้เลยว่าเป็นโทมนัสโมหะเนี่ยนะก็ต้องดูว่าโมหะเป็นไปกับอะไรได้เวทนา3โทโสเนี่ยนะจะเจริญเวทนานุปัสสนาต่อไปก็ได้เนี่ยนะถ้าเราจะเรียนเรื่องเวทนานุปัสสนามันก็ต้องหมั่นอ่านส่วนใหญ่แล้วการที่เราตรึกพระธรรมนั้นอ่ะต้องสามารถแยกทั้ง2 อย่างเลยนะมองจิตเพื่อที่จะเข้าถึงอารมณ์เช่นเราเห็นว่าเราคิดยังไงกับอารมณ์นั้นๆแล้วอารมณ์นั้นๆสามารถเป็นปัจจัยให้แก่จิตอะไรบ้างเนี่ยนะต้องพยายามคิดสลับกันไปสลับกันมาในลักษณะนี้บ่อยๆเนี่ยนะถ้าคิดสลับน้อยพระธรรมเราจะเข้าใจน้อยเลยว่าในอารมณ์1อารมณ์เนี่ยนะเป็นโลภะ8ได้ยังไงเราจะคิดไม่ออกเลยนะถ้าเราไม่พยายามฝึกกลับไปกลับมาแบบนี้ในอารมณ์1อารมณ์ทำไมโทสะจึงเกิดได้2ดวงในอารมณ์1อารมณ์ทำไมอุทธัจจะจึงเกิดทำไมวิจิกิจฉาจึงเกิดนะครับก็สามารถมองพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะรู้เรื่องอาสวะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยพูดอาสวะอยู่อาสวะมี1กามาสวะองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะ2ทิฏฐาสวะองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐินะก็อยู่ในนี้แล้วก็ภวาสวะองค์ธรรมได้แก่โลภะแล้วก็อวิชชาสวะองค์ธรรมได้แก่โมหะโดยที่มีสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเป็นอารมณ์นะส่วนเมื่อได้รูปได้เสียงแล้วก็รูปเสียงอันนั้นเนี่ยนะจะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยบวกกลิ่นเข้าไปบวกรสบวกโผฏฐัพพะคืออยู่ๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จะนึกถึงสีก่อนเป็นอันดับแรกสีเนี่ยเป็นอารมณ์ที่กว้างขวางมากอ่ะนะเราจะนึกถึงอะไรจะนึกถึงสีก่อนงั้นพระองค์จึงแสดงเรื่องสีเป็นอันดับแรกเห็นไหมอย่างคนโกรธเราเนี่ยนะถ้าหากว่าฟังนึกเสียงเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่นะแต่นึกถึงสีหน้าของคนด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยแล้วก็พยายามแยกๆอันนี้ได้ถ้าแยกได้ก็รู้เลยทันทีว่าเมื่อคิดแบบนี้ควรแก้ความคิดนั้นอย่างไรเห็นไหมถ้าคิดเป็นโลภะแก้ความคิดอย่างไรถ้าคิดเป็นโทสะแก้ความคิดเราอย่างไรถ้าโมหะคิดยังไงที่จริงอารมณ์นั่นแหละพลิกความคิด1 2พลิกอารมณ์ที่จริงอารมณ์เนี่ยจิตเนี่ยคิดอารมณ์ได้ทั้ง3การใช่มั้ย อดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์เมื่ออารมณ์ไม่จำกัดการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกคิดเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้นะนึกถึงพุทธคุณก็ได้นึกถึงพุทธประวัติสมัยนั้นโอ้โหพุทธเจ้าจาริกมีภิกษุห้อมล้อมงี้ก็ได้นะนึกยังไงก็ได้สักอย่างหนึ่งให้จิตเป็นกุศลแต่คนที่จะหมั่นขยันคิดแบบนี้เนี่ยต้องเห็นอานิสงส์ของกุศลนะมองเห็นกุศลเป็นทรัพย์เมื่อมองเห็นกุศลเป็นทรัพย์ก็จะหมั่นพยายามที่จะทํายังไงที่จะนึกเป็นกุศลได้บ่อยๆมากๆถ้าเราฝึกคิดให้จิตเป็นกุศลได้บ่อยๆนะต่อไปเนี่ยพระสูตรทุกสูตรเนี่ยโอ้ดีจริงๆเลยเพราะจะช่วยให้เราคิดเป็นกุศลไม่งั้นนะอวิชชาก็จะเกิดนะอวิชชาเกิดมากๆนี่ก็ที่สุดของอวิชชาที่ไหนอวิชชาเนี่ยเป็นพาไปอบายนะนี่ร้องแบบนี้แหละอันนี้เห็นไอ้จิงจกตัวนึงโอ้หัวมันปูดหัวมันเหมือนกันเน่าขนาดนั้นยังวิ่งนึกกรรมนึงวิจิตจริงๆเลยนะจิงจกหัวเนี่ยเน่าหมดเลยบวมขึ้นแล้วก็เน่าโอ้ยังมีชีวิตอยู่อีกทุกขากายวิญญาณจะขนาดไหนนะมนสิการเมื่อไหร่ก็เจ็บทุกทีเลยนะโทสะก็เกิดตลอดนะมองหายุงกินยุงกินแมลงกว่าจะอิ่มการอิ่มหนึ่งชีวิตหนึ่งมือเขาเนี่ยหมายถึงชีวิตสัตว์ตั้งหลายตัวนั้นคนพาลเนี่ยที่จะมาสู่สุคติโลกสวรรค์ได้คืนเนี่ยยากนักว่างั้นยากที่เขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าในหมู่คนพาลไม่มีการทำกุศลในหมู่สัตว์ในอบายไม่มีการทำกุศลเมื่อสัตว์ในอบายเหล่านั้นถ้าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ้างในครั้งคราวก็มาเกิดในตระกูลที่ต่ำเนี่ยนะรูปร่างไม่ดีเรียกว่าถ้าไม่ทำบาปไม่ได้กินอีกนั่นแหละมาเป็นมนุษย์ก็ช่างเถอะว่ากันนึกถึงว่ามือหนึ่งเนี่ยโหชีวิตสัตว์กี่ตัวเนี่ยนะเขาจึงจะอยู่ได้นึกถึงปลาเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าไปหาปลาปลาซิวปลาอะไรเล็กๆปลาบางตัวมันเล็กกว่าปลาซิวเองไม่รู้ปลาอะไรครับปลาเข็มไงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะอิ่มหนึ่งถ้วยขนาดนี้กี่ร้อยตัวเนี่ยนะโอ้โหกี่ร้อยชีวิตเข้าไปที่จะอิ่มหนึ่งแล้วถ้าประมาทก็กลับบ้านเก่าอีกนะอบายทุกขติวินิบาตนี่เป็นเหมือนบ้านเดิมเราเนาะเพราะฉะนั้นนึกถึงนะบางทีเนี่ยหน้าแรงอย่างนี้แหละใบไม้ผลิใบอย่างเงี้ยมีใบไม้มีแมลงบางตัวซึ่งกินใบไม้อะแมงอะไรนะพวกแมงจีนูนแมงไม่ใช่แมงจีนูนเนี่ยนะโอ้ทีไปล่อนมาทีครึ่งถังเลยนะทีนี้เรามานึกถึงสภาพจิตของเราว่าโหเราเนี่ยสะสมจิตที่หยาบขนาดนี้เลยนะไม่ได้รู้สึกกรุณาเลยนะสมัยนั้นเนี่ยโหเขาเนี่ยนะเป็นสัตว์ในอบายกว่าจะเกิดได้ไม่รู้สึกกรุณาเกิดแม้แต่นิดเดียวว่าแสดงว่าจิตขนาดนั้นเราหยาบมากแสดงว่าสะสมมาทุกอุปนิสัยกรรมที่ทำไว้นี่มากมายมหาศาลกรรมเหล่านั้นไม่ลืมเราแน่นะถึงเราจะลืมเขาแต่เขาไม่ลืมเราเมื่อเขาไม่ลืมเราเขาได้ปัจจัยเขาจะให้ทันทีประโยชน์ข้าววิบัติอกุศลให้ผลเลยเพราะว่ากรรมจะให้ผลโดยอาศัยกาลคติอุปธิและประโยคะที่บางอย่างยังไม่ให้ผลเพราะ1คติช่วยไว้เราเป็นมนุษย์อยู่2ประโยคะบางอย่างช่วยเอาไว้เฉยๆเนี่ยนะอาศัยกาลคติอุปธิช่วยเข้าไว้ถ้าหากว่าสุคติภพเนี่ยทั้งหมดไปหรือประโยชน์ข้าววิบัติเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาไม่ลืมเราแน่เพราะกรรมที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะเฉพาะดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยไม่เป็นอโหสิกรรมถ้าดวงที่1นะถ้าไม่ให้ผลชาตินี้ก็เป็นอโหสิกรรมไปของชาติที่แล้วนะถ้าไม่ให้ผลในชาตินี้นะดวงที่7เนี่ยของชาติที่แล้วก็จะเป็นอโหสิกรรมไปแต่2ถึง6จะไม่เป็นอโหสิกรรมแก่เราเลยเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอโหสิกรรมแล้วทำไมเราจะต้องมัวเลือกเก็บดอกไม้อยู่เล่านะมัวโอ้เพลินในดอกไม้งามเขาบอกว่ามัจจุฆ่าสัตว์ผู้ยังเลือกเก็บดอกไม้ไม่ทันอิ่มนั่นแหละตายแล้วเห็นไหมนะเอาแค่นี้พอจะเห็นว่าชั้นต้นมาเลยเนี่ยนะก็เกี่ยวกับเรื่องศีลนะเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่ซึ่งเป็นเรื่องของกายกรรมและวจีกรรมคนที่มีกายกรรมวจีกรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโทษเนี่ยนะก็นับว่าประเสริฐอยู่แล้วนะเนี่ยนะไม่มีกายกรรมที่นึกแล้วกินแหนงตัวเองเลยไม่มีวจีกรรมที่ใช้คำพูดแล้วไม่สบายใจเลยเนี่ยนะนึกถึงคำพูดที่พูดไปทุกคำด้วยความสุจริตใจจริงๆแล้วไม่มีโทษเลยแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะเรียกว่าความบริสุทธิ์ทางกายและ วาจาอันนั้นเป็นเรื่องของศีลนะเคยนึกถึงพฤติกรรมและคำพูดที่เราเคยทำมาไม่มีโทษและยิ้มได้เลยเนี่ยนะนึกได้ไหมถ้านึกได้อย่างนั้นแล้วสบายใจนั่นแหละเรียกกุศลศีลเพราะว่ากุศลศีลจริงๆผลของกุศลศีลที่เรารักษาจริงๆนะต้องมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสงส์อวิปปิสารอันนั้นเป็นปัจจัยแก่ปีติและปราโมทย์ต่อไปปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจนถึงสมาธิเพราะฉะนั้นศีลที่รักษาดีนั้นจึงเป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิเนี่ยนะก็คือหาทุกข์หาโทษที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ได้เลยว่างั้นแหละบริสุทธิ์หมดจบจริงๆอันนั้นในด้านของศีลแต่ทีนี้ถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมดีแล้วถ้าเกิดไปประกอบอธิจิตใช่ไหมถ้าเป็นพระภิกษุที่ท่านเห็นโทษของวัตตะท่านก็จะประกอบอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเพราะว่าศีลวิสุทธิของท่านก็เพื่อจิตตวิสุทธิเนี่ยนะเหมือนกับรถ7ผลัดนะในรัฐวินีตสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นนะรถ7ผลัดผลัดที่1คือศีลวิสุทธิผลัดที่2ก็คือจิตตวิสุทธิผลัดที่3ก็คือทิฏฐิวิสุทธิอันนะจิตตวิสุทธิเรียกว่าอธิจิตเนี่ยนะทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปเป็นอธิปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิหรืออธิจิตอ่อนเท่าไหร่อธิปัญญาก็จะอ่อนเท่านั้นเพราะว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้นะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงนะพุทธพจน์กล่าวไว้อย่างนั้นเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเพราะถ้าปัญญาที่ไม่มีสมาธิอบรมปัญญาเหล่านั้นก็จะเป็นปัญญาที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอะไรนะไม่เรียกว่าการเดินทางอะไรเนาะถ้าปัญญาทั่วไปวันๆหนึ่งแล้วแต่ปัญญามันจะเกิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้อบรมไม่ได้เอาเป็นการเป็นงานอะไรแต่ว่านี้มาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาเมื่อต้องอบรมอย่างนี้เนี่ยนะบาลีภาษาไทยจริงๆใช้ดีนะเขาว่าอบรมก็คือทั้งอบทั้งรมอ่ะนะหมายถึงเขาพูดถึงดัดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสมมติถ้าเอาไม้ไผ่มาดัดให้มันตรงก็ต้องไปอบไปรมก่อนนะเอาไว้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะมาเหลาให้มันเกลี้ยงหมดแล้วก็เอาไปเข้าโรงอบเนี่ยนะอบไอ้น้ำมันก็ต้องความร้อนจะได้นะพออบได้ที่แล้วเนี่ยนะจึงเอามาดัดเอามาดัดแล้วก็ตอกตะปูจนเป็นเฟอร์นิเจอร์หวานมันก็จะมีพวกโค้งโค้งงอมันก็ต้องเอาไปดัดก่อนเนี่ยนะเอาไปดัดให้มันเป็นโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอามาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกครั้งนึงอันนั้นเรียกว่าอบแต่ถ้าเป็นลูกศรธรรมดาเนี่ยนะถ้าเขาถ้าช่างไม้เขาจะทำลูกศรเนี่ยลูกศรเอาไว้พวกยิงกบยิงหนูยิงอะไรเนี่ยคนนี้ยิงแม่นนะเพราะนั้นเขาจะชอบเหลามากแล้วเขาจะไปลนไฟแล้วก็ดับนะอันนี้เรียกอารมณ์นะทั้งอบทั้งเรียกว่าอบรมนะก็คือทั้งอบทั้งรมขึ้นอ่ะให้แข็งนะให้แข็งแล้วจึงจะดับได้ในฐานะที่สมควรจิตของเราก็จะต้องลักษณะเดียวกันนะต้องอบต้องรมเต็มที่นั่นแหละจึงจะเชื่องว่างั้นจึงจะฝึกได้ถ้าหากว่ากระบวนการอบรมอ่อนจิตเนี่ยฝึกไม่ได้นะถามว่าอะไรเป็นเครื่องอบรมจิตเนี่ยนะศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องอบรมจิตถ้าหากว่าผู้ที่อบรมจิตด้วยสมถะเป็นอย่างดีเนี่ยน้อมจิตไปเพื่อทำอภิญญาก็ได้นะไม่มีอะไรที่จะอบรมแล้วที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากเท่ากับจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตนี้มีความสำคัญมากแล้วจิตเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยรังเกียจจิตที่เป็นบาปที่สุดเลยนะศีลดีแล้วก็นับว่าวิเศษแล้วนะถ้าโดยสังคมทั่วไปก็ยอมรับแล้วว่าคนนี้ศีลดีแต่ศีลดียังไม่พอใจต้องดีด้วยจริงๆด้วยนะใจต้องไม่เป็นไปกับกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกและบาปประธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแม้แต่อกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบกำจัดว่างั้นต้องรีบละรีบบรรเทาการละการบรรเทาอันนี้ใช้อะไรเป็นเครื่องบรรเทาใช้ความเพียรนะเราคิดดูนะน่าจะใช้องค์ธรรมอื่นๆใช่ไหมน่าจะใช้สติมาเป็นตัวบรรเทาอกุศลไม่น่าจะใช้ปัญญามาไม่ใช่ น่าจะใช้ศรัทธามาบรรเทาอกุศลนั้นไม่ใช่แต่เน้นวิริยะเพียรที่กำจัดบาปกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนะจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องความเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามาให้เห็นว่าโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องความเพียร นี้มีความสำคัญมากเลยที่กล่าวถึงการสมาทานความเพียรเรียกว่าเป็นวัดแต่ไม่เป็นศีลเนี่ยนะการสมาทานความเพียรเพื่อที่จะทำความเพียรในการเจริญกุศลอันนี้กล่าวถึงคนที่มีความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีแล้วนะถ้ามีความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีแล้วถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากถ้าหากว่าคนที่ไม่เข้าใจคำสอนเนี่ยนะขี้เกียจดีถ้าเข้าใจคำสอนนะขี้เกียจไม่ดีเพราะถ้าไม่เข้าใจจะไปทำอะไรสมมตินะเราซ่อมเครื่องยนต์กลไกไม่เป็นนะสมมติว่าวิทยุเครื่องเสียงมันเสียนะไม่เป็นนะถ้ายิ่งซ่อมยิ่งเสียนะคอมพิวเตอร์เหมือนกันเนี่ยออกมาเนี่ยลองหลายครั้งแล้วไม่เป็นเนี่ยเรากดมั่วเลยนะโอ้ยรกเต็มอะไรไปหมดเลยกันนี่ยิ่งเรียกว่ายิ่งรกหนักกว่าเก่าอีกเพราะนะไม่เป็นนะเฉยๆอ่ะดีมีผลมากวัดนี่เป็นความประพฤติเนี่ยนะอย่างศีลพรตเนี่ยพรตก็คือวัดอ่ะสิ่งที่ต้องเข้าไปทำอ่ะนะอันเดียวกันคืออยู่ในจรณะหนึ่งในจรณะเพราะจรณะมี15ก็หนึ่งในความประพฤติด้วยเนี่ยนะจรณะ15คือ1ศีล2อินทรีย์สังวร3โภชเนมตัญญุตา4ชาคริยานุโยคศรัทธาวิริยะสติปัญญาแล้วฌาน4สมาธิเนี่ยเอาฌาน4เลยเนี่ยนะจรณะ15แม้การสมาทานความเพียรก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลกล่าวคือพระมหาศักดิ์ทรงประคองตั้งพระทัยว่าจงเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดผลใดอันบุรุษพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษการไม่บรรลุผลนั้นแล้วหยุดความเพียรเสียจักไม่มีนะก็คือที่ท่านสมาทานนะวันในที่ท่านนั่งบนอัปราชิตบัลลังก์เนี่ยเย็นนั้นพอนั่งปั๊บสมาทานเลยนะถ้าไม่บรรลุจะตายอยู่ตรงนี้แหละนะตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยครั้งนี้เพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์ใดๆอย่างไรก็ตามท่านไม่ลุกเลยท่านนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจนได้บรรลุอันนี้อิริยาบถนะแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วบรรลุเนี่ยเอามั่งอ่ะเพราะทุกวันเราก็นั่งอยู่แล้วเนาะไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างมันนั่งเฉยๆไม่ได้เป็นเหตุให้บรรลุแต่หมายถึงว่าอิริยาบถนั่งเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลดังนี้แม้การสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลหรือภิกษุประคองตั้งจิตว่าเมื่อลูกศรคือตัณหาของเรายังถอนไม่ได้แล้วเราจักไม่กินจักไม่ดื่มจักไม่ออกจากวิหารจักไม่เอนข้างก็คือจักไม่นอนแม้การสมาทานความเพียรเห็นตานี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลเนี่ยนะตัวอย่างในพระที่ประพฤติลักษณะนี้มีหลายองค์ตัวอย่างองค์หนึ่งก็คือที่ไปบิณฑบาตนะไปบิณฑบาตกับแม่ลูกเนี่ยนะเป็นอุปถัมภ์ตัวเองก็อยู่ในถ้ำเสร็จแล้วแม่ก็สั่งให้ลูกสาวเนี่ยเอาข้าวนะข้าวสารเก่าเนี่ยนะมาหุงใส่นมอ่ะนะใส่น้ำตาลกรวดเนี่ยอย่างดีแล้วจะได้ทำบุญนะส่วนเหลือลูกก็จะกินไปส่วนแม่ก็กินข้าวป่นอ่ะที่เอาไปเป็นข้าวต้มอ่ะเห็นไหมกับน้ำส้มพระโอมอิ่มแล้วว่างั้นนะถ้ากลางวันก็เอาข้าวสารหักเนี่ยต้มใส่กับผักไว้ให้แม่ก็แล้วกันก็อาหารอย่างดีไปใส่ให้พระทีนี้พระท่านก็ได้ยินเสียงที่แม่ลูกนี่คุยกันก็บอกว่าถ้าท่านยังมีกิเลสท่านไม่ควรที่จะฉันอาหารมื้อนี้กลับกุฏิเลยวางบาตรวางจีวรแล้วลูกว่าถ้าไม่บรรลุตั้งอันนี้ไปไม่ฉันละแต่ว่าท่านมั่นใจเต็มที่แล้วนะคิดว่าต้องยังไงก็ต้องเสร็จกันข้างหนึ่งอ่ะก็ต้องบางอย่างก็ต้องแลกกันนะท่านก็เลยสมาทานความเพียรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์สายๆหน่อยก็บรรลุละนะแล้วก็อีกหลายองค์อ่ะที่ไปฉันอาหารมื้อหนึ่งอ่ะนะที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปจำนำลูกเอาไว้ เนี่ยนะก็คือไปฝากลูกอ่ะนะแล้วก็เอาเงินไปซื้อวัวเพื่อที่จะได้มีนมเนี่ยทำบุญนี่ตอนหลังนะก็ทำมาหากินแล้วก็ไปรับจ้างเพื่อที่จะได้เงินมาไปถ่ายลูกคืนเนี่ยนะที่ไปฝากลูกไว้ใช้แรงงานแล้วเอาเงินเข้ามาใช้ก่อนเนี่ยเงินที่ทำมาเนี่ยนะทำงานตั้ง6เดือนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปแลกลูกในระหว่างทางเนี่ยไปเห็นพระรูปหนึ่งก็มีศรัทธาพอมีศรัทธาที่ทำงานมาเนี่ยซื้ออาหารได้จานเดียวว่างั้นเนี่ยเอาทั้งหมดมาซื้ออาหารถวายพระองค์นั้นฉันพอฉันเสร็จก็ถามอุบาสกอาหารนี่ยังไงก็คุยกันเนี่ยนะโยมนี่เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยตัวเองเนี่ยนับตั้งอันนี้ไปไม่ฉันอีกแล้วนะถ้าไม่อาศัยข้าวมื้อนี้ต้องบรรลุให้ได้ว่างั้นเนี่ยถ้าไม่บรรลุตั้งอันนี้ไปไม่ฉันท่านก็ไปถึงวัดแห่งหนึ่งเจริญกรรมฐานอย่างเดียวตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์นะอาศัยเหตุการณ์อันนั้นทำให้ท่านสังเวชใจเนี่ยนะว่าถ้ายังถอนตัณหาไม่ได้ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้จะไม่กินไม่ดื่มอีกแล้วว่างั้นเลิกฉันแล้วตั้งอันนี้ไปนะ หรือบางองค์เนี่ยก็อยู่บนหลังของอุบาสกคนหนึ่งก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันอย่างก็บอกว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านจาริกไปแล้วก็หิวไปนอนหมดแรงอยู่ใต้โคนต้นมะม่วงอ่ะมะม่วงก็ตกลูกมาเยอะก็ตอนเย็นเนี่ยนะเก็บฉันเองก็ไม่ได้ก็มีอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยผ่านมาก็เอามะม่วงเนี่ยมาคั้นทำเป็นน้ำมะม่วงถวายท่านแล้วก็แบกขึ้นหลังไปก็พระองค์นี้ก็สอนตัวเลยเขาก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเราเป็นเยอะเป็นญาติเป็นอะไรก็ไม่ใช่แต่ก็อาศัยศีลเป็นต้นเนี่ยนะสังเวชใจก็พิจารณาธรรมะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บนหลังนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่มีองค์เดียวเหมือนกับกลุ่มพระพาหิยะทารุจริยะเนี่ยกลุ่มนั้นก็ขึ้นเขาขาดเลยนะขึ้นเขาขาดองค์ที่เป็นมหาเถระเป็นพระอรหันต์อนุเถระเป็นพระอนาคามีส่วนที่เหลือเนี่ยนะพระกุมารกัสสปะไม่ได้บรรลุเนี่ยนะก็คืออดตายพระพาหิยะก็ไม่ได้บรรลุก็อดตายเหมือนกันแต่ว่าท่านเหล่านั้นเข้าใจแนวทางอย่างเต็มที่แล้วก็พูดภาษาบางอย่างเขาบอกว่าบางอย่างก็ต้องแลกกันนะจึงจะได้บางอย่างก็ต้องเลี้ยงก่อนก็ต้องดูว่าศึกใกล้หรือศึกไกลถ้าผิดบางอย่างก็ต้องทุบหม้อข้าวจึงจะชนะบางอย่างถ้าไม่ทุบหม้อข้าวไม่ชนะนะนะเขาบอกว่าฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะพอไปรบอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเผาเรือหมดเลยแล้วก็พาทหารขึ้นไปบนยอดเขาดูสิว่างั้นท่านไม่มีทางถอยอีกแล้วนะเผาเรือตัวเองหมดแล้วใช่ไหมก็เลยรบชนะเลยเขาว่างั้นใช้แผนพระเจ้าตากนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยนะความรู้อะไรก็ไม่มีไม่รู้กำลังฝ่ายเราฝ่ายเขาไม่รู้ว่ากิเลสมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ผลข้อปฏิบัติก็ยังไม่รู้อันนี้ตายฟรีอันนั้นแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันรบเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ากิเลสมันคืออะไรเลยข้อปฏิบัติมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ท่านสนใจมากเรื่องขึ้นเขาขาดว่างั้นเพิ่งรู้จักองค์หนึ่งเหมือนกันสนทนาเรื่องข้อปฏิบัติแล้วท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องข้อปฏิบัติอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีใจอย่างเดียวเท่านั้นเองโอ้ถ้าอย่างนี้เราก็นึกตายฟรีแน่นอนหรือว่าแม้การสมาทานความเพียรเห็นปานนี้เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลก็คือภิกษุประคองตั้งจิตว่าจิตของเราจักไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพียงใดเราจักไม่ลุกขึ้นจากอาสนะนี้เพียงนั้นจิตของเราจักยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพียงใดเราจักไม่ลงจากที่จงกรมเนี่ยนะตัวอย่างนั้นนะองค์หนึ่งเขาบอกถ้าลุกแล้วนั่งแล้วไม่ลุกอีกคนหนึ่งบอกว่าจงกรมแล้วเนี่ยจะไม่เลิกอย่างนั้นเนี่ยจะเดินให้มันเลือดอาบจืดอย่างนั้นแหละเหมือนพระโสนะเนี่ยนะหรือจะไม่ออกจากวิหารเข้ากุฏและปิดกุฏเงียบเลยว่างั้นจักไม่ออกจากเรือนมีหลังคาแถบเดียวจักไม่ออกจากปราสาทจักไม่ออกจากเรือนโล้นจักไม่ออกจากเพิงจักไม่ออกจากถ้ำจะไม่ออกจากกุฏีจะไม่ออกจากเรือนยอดจักไม่ออกจากป้อมจักไม่ออกจากโรงกลมจักไม่ออกจากเรือนที่มีเครื่องกั้นจักไม่ออกจากศาลาที่บำรุงจักไม่ออกจากมนดบจักไม่ออกจากโคนไม้เพียงนั้นการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลภิกษุประคองตั้งจิตว่าเวลาเช้านี่แหละเราจักนำมาพร้อมจักบรรลุจักถูกต้องจักทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมโอ้มั่นใจนี่ว่าเช้าวันนี้ต้องได้ดีแน่ มั่นใจขนาดนั้นเนาะแม้การสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดไม่เป็นศีลภิกษุประคองตั้งจิตว่าในเวลาเที่ยงนี่แหละในเวลาเย็นนี่แหละในเวลาก่อนพัดนี่แหละในการภายหลังพัดนี่แหละในยามต้นนี่แหละในยามกลางนี่แหละในยามหลังนี่แหละในฤดูร้อนนี่แหละในวัยต้นนี่แหละในวัยกลางนี่แหละในวัยตอนหลังนี่แหละเราจักนำมาจักนำมาพร้อมจักบรรลุจักถูกต้องจักทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเหมือนพระรูปหนึ่งใช่ไหมที่สอนลูกศิษย์บรรลุเป็นพระอรหันต์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวเองนี่ไม่ได้บรรลุอ่ะแล้วตอนหลังก็ลูกศิษย์มาให้ในอ่ะนะก็ไปปฏิบัติธรรมว่าโอ้อย่างเรามันจะกี่วันเชียวนะมีมานะมากพระสงฆ์พระไตรปิฎกด้วยพระมหาศิวะสงฆ์พระไตรปิฎกลูกศิษย์เยอะสอนลูกศิษย์บรรลุเป็นพระอรหันต์มากนะทีนี้ท่านก็ไปปฏิบัติโอ้จะต้องบรรลุก่อนวันอุโบสถให้ได้จะต้องเรียกว่าไปก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษานี่จะต้องกลับมาเข้าที่นี่เพราะไปปฏิบัติบรรลุมาแล้วมั่นใจขนาดนั้นเนี่ยนะปฏิบัติไม่ได้บรรลุอีกในพรรษานี้ต้องบรรลุให้ได้ออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้บรรลุอีกทรงพระไตรปิฎกนะองค์เนี่ยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเก็บเตียงละไม่นอนตั้งแต่นี้ไปไม่นอนนะใช้อิริยาบถ3ว่าจะต้องบรรลุภายในปีนี้ให้ได้คิดอยู่อย่างงี้เนี่ย30ปีจึงได้บรรลุอ่ะนะวันจะได้บรรลุเนี่ยนะร้องไห้เลยนั่งร้องไห้อยู่หัวจงกรมนั่นแหละโอ้ยสายเราวาสนาเนาะร้องไห้ไปเทพธิดาอยู่อีกฝั่งก็ร้องไห้มั่งไปถามอ้าวร้องไห้ทําอะไรก็บอกร้องไห้เพื่อจะได้สักมรรค2มรรคก็บอกก็ดูสิครับว่าเทพธิดายังมาเยาะเย้ยเจ้าเลยว่าสังเวชใจเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุอบรมตนอยู่ความว่าปรารภความเพียรมีความเพียรอย่างแรงกล้ามีความบากบั่นมั่นคงมิได้ปลงฉันทะมิได้ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้ส่งตนไปคือตนอันภิกษุส่งไปในอรหัตผลอันเป็นประโยชน์ของตนในอริยมรรคในลักษณะในเหตุในฐานะและอาฐานะคือส่งตนไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะส่งตนไปว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ส่งตนไปว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาส่งตนไปว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมหรือว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะนะแล้วก็ฝ่ายปฏิโลมว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับไปจนถึงเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับหรือว่าส่งตนไปว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือส่งตนไปว่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะหรือว่าส่งตนไปว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งส่งตนไปในความเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6นะต้องการจะออกจากอายตนะทั้ง6เนี่ยนะเอ๊ะไม่อยากเห็นอีกแล้วไงวันก่อนที่พูดถึงว่าไงนะพูดถึงอายตนะมหาภูตรูปก็คืองูใช่มั้ยอสรพิษเนี่ยนะสรพิษ4ตัวสร้างบ้านขึ้นหลังนึงบ้านรูปเป็นงูเป็นไงนะงูจริงๆเลยนะสร้างเป็นรูปบ้านใช่มั้ยสร้างบ้านขึ้นมาหลังนึงให้โจรมาปล้นนะพอโจรมาปล้นมายากลก็แสดงบนบ้านอะไรบนบ้านงูนั่นแหละนะมายากลแสดงว่าไงแสดงเป็นรูปต้นกล้วยทำให้มันเป็นฟองน้ำเสร็จแล้วอยู่ไฟก็ไหม้ขึ้นว่าไงนะอสรพิษก็เหมือนกับมหาภูตรูปใช่ไหมขณะตามองเห็นเนี่ยนะนะสรพิษคือมหาภูตรูปทำให้เกิดจักขุปสาทะจักขุปสาทะก็เหมือนกับบ้านร้างทีนี้อารมณ์ภายนอกก็เหมือนกับโจรจักขุวิญญาณก็เหมือนกับมายากลเนี่ยนะสังขารก็เหมือนกับต้นกล้วยเวทนาก็เหมือนกับต่อมน้ำนี่เป็นกามภพถูกไฟไหม้ไฟคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยเผาอยู่นะไฟคือราคะโทสะโมหะเผาอยู่เอ๊ะน่าอยู่สักแห่งหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าอยู่นะหรือว่าส่งตนไปถึงความเกิดความดับ อาสาธาอธีนวะและนิสรณะนะแห่งอุปาทานขันธ์5หรือว่าส่งตนไปถึงความเกิดความดับนะแห่งนะอาสาธาอธีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตรูป4ส่งตนไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเรียกว่าเนี่ยภิกษุเนี่ยเขามีตนเนี่ยส่งไปแบบนี้แหละนะเพียรที่เพียรทำแบบนี้นะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นนะก็คือเพียรพิจารณาธรรมะเหล่านั้นนั่นเองอันนี้ทำให้เห็นว่าความเพียรอันนี้ที่พระสารีบุตรท่านนำมากล่าวในสุตตานิเทศในคัมภีร์นิเทศนะแล้วก็มากล่าวถึงในพระสูตรที่ต่อจากเมื่อคืนคือวิตกะสันฐานสูตรนะกล่าวถึงความเพียรเพื่อกำจัดบาปกำจัดอกุศลว่าถ้าหากว่าภิกษุที่ประกอบอธิจิตอยู่ประกอบอธิจิตคืออะไรคือการเจริญสมถะนะขณะที่กำลังประกอบอธิจิตหรือกำลังเจริญสมถะอยู่จิตเป็นอกุศลมาแฝงงั้นนะเนี่ยนะอกุศลวิตกเกิดขึ้นที่ประกอบด้วยฉันทะคือที่ประกอบด้วยโลภะนั่นแหละโลภะ8ดวงเกิดขึ้นทันทีเลยแวบเข้ามากำลังเจริญกรรมฐานเนี่ยทำไงโทสะวับขึ้นมาเลย2ดวงโมหะวับขึ้นมาเลย12ดวงอย่างเงี้ยยังไม่ได้เกิดทั้ง12หรอกมันเกิดสลับกันได้คือมันอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละเนี่ยนะก็คือกำลังเจริญกรรมฐานเจริญเมตตาอยู่กำลังเจริญไปหาบางคนอยู่ใช่ไหมโทสะขึ้นมาตังหิดเลยแก้ยังไงเนี่ยนะกำลังเจริญกรรมฐานบางอย่างเลยนึกถึงใครบางคนเนี่ยโอโลภะเกิดเลยอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงในขณะที่กำลังประกอบอธิจิตอยู่นั่นแหละชั้นต้นเลยพระองค์บอกว่าให้มนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นคืออะไรถ้าโลภะเกิดเนี่ยนิมิตอื่นของโลภะคืออะไรคือการเจริญอสุภะเป็นต้นเนี่ยนะสลับกันในขณะนั้นถ้าโทสะเกิดนิมิตอื่นจากโทสะคืออะไรเมตตานั่นเองนะการเจริญเมตตาถ้านิมิตถ้ากำลังเจริญเมตตาอยู่หรือกำลังเจริญกรรมฐานอยู่วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะนิมิตอื่นคือกรุณาเป็นต้นมันก็ต้องสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ว่างั้นเถอะนะก็คือเปลี่ยนกรรมฐานนั่นเองในขณะที่กำลังเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อันการแก้วิตกอันนี้ก็คือเปลี่ยนกรรมฐานซะนะเปลี่ยนกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันสงบจากอกุศลก่อนแล้วค่อยมาเจริญกรรมฐานเดิมเนี่ยนะซึ่งเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับทยาสายเรา เปลี่ยนนิมิตก็คือเปลี่ยนกรรมฐานเนี่ยนะพูดแบบสรุปอ่ะนะอุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้เล่มอันเล็กตอกโยกถอนเล่มอันใหญ่ออกฉะนั้นว่างั้นเนี่ยนะเมื่อคืนก็กล่าวไปแล้วจะเห็นว่าแม้แต่จิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้ยินดีในใจที่เป็นบาปอันนั้นเลยนะให้รังเกียจจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลอย่างชอบพุทธพจน์ที่ว่าถ้าความเพลิดเพลินเป็นต้นเกิดเนี่ยนะทุกเกิดนะปุณณะอย่างเงี้ยนะยังชอบแล้วชอบเมื่อไหร่วัตทุกเกิดขึ้นอีกไหมความเพลินของเราเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็เออดีนะสมมติยกตัวอย่างนะทานอาหารกำลังอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยนะนึกถึงคำสอนอันนี้ขึ้นนะเออถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะอย่างเงี้ยทำเพลิดเพลินเป็นชื่อของอะไรตัณหานะถ้าตัณหาเกิดไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอะไรตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล นั้นจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะไอความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยโอ้โหโยนเราไปในวัฏทุกข์เลยนะเนี่ยอร่อยหน่อยๆเองอะนะทีนี้เราไม่เคยเห็นโทษอันนั้นเลยนั่นนะกำลังถ้าหากว่าสูตรเต็มเขาว่าไงนะนะถ้าพูดถึงอาหารเพราะว่ารสเนี่ยนะรสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจยั่วยวนชวนให้กำหนัดเนี่ยนะประกอบด้วยกามชักให้ใคร่เนี่ยนะพาใจให้กำหนัดถ้าภิกษุเข้าไปเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ว่างั้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะว่างั้นอะไรความที่เราเข้าไปยินดีในรสอันนั้นเนี่ยนะที่มันทั้งอร่อยทั้ง หวานหอมไปต้นเนี่ยวัตทุกข์ไอ้กิเลสเกิดอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมีหน้านะพระองค์จึงสอนให้ปัจเจเวกหน่อยเนาะถ้ารับประทานอาหารเนี่ยปัจเจเวกก่อนก็ยังพอที่จะหยุดได้หน่อยเนาะถ้าเสนาสนะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะพิจารณาปัจจัย4เสนาสนะเข้าห้องเรียนปัจเจเวกทีก็ยังดีนะได้สักครั้งอย่างนี้นะวันหนึ่งอ่ะนะไหนนะแตะไว้หน่อยเนี่ยนะจะได้ชนน้อยๆหน่อยจะได้ทุกข์น้อยๆหน่อยนะมีกุศลมาสลับบ้างเหมือนกันถ้าหากว่ามนสิการนิมิตอื่นแล้วมันไม่อยู่อ่ะทำไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่เปลี่ยนกรรมฐานแล้วว่างั้นเถอะวิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวแสดงว่าพระองค์นี่รู้อัธยาศัยของสัตว์หมดเลยเนี่ยนะเปลี่ยนเรื่องคิดก่อนแล้วว่างั้นเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่านะวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้นะเป็นอกุศลนะก็อกุศลก็คือไม่ฉลาดมีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์นะวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้อกุศลวิตกที่กำลังตรึกอยู่เนี่ยนะมีผลเป็นความทุกข์อยู่ถามว่าทุกข์ยังไงเนี่ยนะเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อกุศลวิตกเหล่านั้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นมันก็เรียกว่าเป็นอันตรายเป็นอันตรายนะเหมือนกันเป็นอันตรายภายในเหมือนกันดูนะว่าเกิดขึ้นนั้นมันอันตรายยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าอันตรายปกปิดนั้นเป็นไฉนก็คือท่านกล่าวถึงภิกษุที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดอันตรายอันตรายที่เปิดเผยแล้วก็อันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดอันตรายปรากฏนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะพวกรถชนอุบัติเหตุทั้งหลายแหละเป็นต้นนั่นแหละส่วนอันตรายปกปิดเป็นไฉนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกามฉันทานิวรณ์พยาปาทานิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์อุทจักกุกุจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นะทุจริต3ก็เป็นอันตรายที่ปกปิดนิวรณ์5ก็เป็นอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะแล้วก็อุปกิเลส16เนี่ยนะก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะความโกรธความผูกโกรธไว้ลบลู่คุณท่านความตีเสมอริษยาตนีมารยาโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นท่านมัวเมาประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงอันตรายเหล่านี้เรียกว่าอันตรายปกปิดนะขณะที่จิตเกิดขึ้นที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยเพราะอัดว่าอะไรจึงชื่อว่าอันตรายความหมายจริงๆของอันตรายเนี่ยเป็นยังไงว่างั้นก็บอกว่าชื่อว่าอันตรายเพราะอัดว่าครอบงำนะในยะที่1 นะคำว่าอันตรายคือครอบงำชื่อว่าอันตรายเพราะอัดว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมสิ่งเหล่านั้นเพราะอันตรายเพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมนั่นเองชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำนี้เป็นอย่างไรเหมือนกันบอกว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมครอบงำปราบปรามปราบปรามข่มขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคลนั้นเพราะอาจว่าครอบงำชื่อว่าอันตรายอย่างนี้ขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันครอบงำย่ำยีสภาพจิตที่เป็นกุศลเกิดอย่างมากมายเพราะอาจว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงชื่อว่าอันตรายเนี่ยเป็นอย่างไรอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะขณะที่อกุศลวิตกหรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลธรรมนี่อันตรธานหายเกลี้ยงหมดเลยเหือดแห้งไปหมดเลยนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความอันตรธานไปแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรายแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือความปฏิบัติตามสมควรเนี่ยนะอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำใช่ไหม ความปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะอกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะเหล่านั้นเนี่ยอันตรธานไปหมดเลยทำความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเนี่ยนะอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยทำให้ศีลทั้งหลายเนี่ยไม่บริบูรณ์เรานึกถึงนะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยถ้าจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะเสื่อมจากพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ทันทีเลยขณะนั้นเนี่ยนะถามว่ากุศลธรรมเป็นทรัพย์ใช่ไหมใช่นะพระวินัยปิฎกทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะก็เป็นอริยทรัพย์นะถ้าจิตเป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อความเจริญถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นเสื่อมทันทีเลย 21,000 พระธรรมขันธ์ห่างจากพระพุทธเจ้า 21,000 องค์ทันทีเลยถ้าหากว่าอกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็หมดไปนะขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดนะกุศลศีลอินทรีย์สังวรเนี่ยไม่มีแล้วความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะก็หมดไปความประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นก็หมดไปสติสัมปชัญญะก็หมดไปการประกอบเนืองๆในการเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันตรธานเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานไปแห่งกุศลธรรมเหล่านี้ในอันตรายอันนี้เนี่ยเสียหายมากมายเลยนะถ้าพูดเราก็คือถ้าจิตเป็นอกุศลเกิดเสื่อมจากพระสุตตันตปิฎกหมดเกลี้ยงเลยนะคำสอนทีฆนิกาย34สูตรไม่เหลือในใจแม้แต่คำเดียวเลยนะไหนนะเจริญพรเจริญพรอยู่ในจารณะเจริญพรใช่อันถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเสียหายขนาดไหนคิดดูได้เสียหายจากพระสุตตันตปิฎกหมดเนี่ยนะอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะไม่มีเลยถามว่ากุศลเนี่ยเสียหายเหล่านั้นเนี่ยนะในอภิธรรมกล่าวถึงโลภะโทสะจริงแต่ถามว่าคำสอนเพื่อให้เกิดโลภะใช่ไหมไม่ใช่เป็นคำสอนเพื่อให้เกิดโทสะใช่ไหมไม่ใช่สอนเรื่องโมหะแต่เพื่อกำจัดโมหะหมอเตรียมเรื่องโรคเพื่อเพาะโรคหรือว่าไงไม่ใช่นะเพื่อที่จะทำลายโรคนะคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่องบาปเรื่องอกุศลก็เพื่อที่จะทำลายโรคและสมุฏฐานของโรคนั่นแหละแต่ว่าอกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะอันตรายทำให้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยหายเกลี้ยงไปจากใจในขณะนั้นเลยนะอันตรธานหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่บาปบริสุทธิ์ขณะนั้นไม่มีกุศลโสภณะเจตสิกเจือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยในนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะมองไม่เห็นเห็นไหมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากพระพุทธเจ้านี่มีคุณมากมายมหาศาลเมื่อจิตเราเป็นไปกับบาปอกุศลเนี่ยนะเราห่างจากพระพุทธเจ้าหมดเลยเห็นไหมห่างจากอรหังก็ห่างสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนห่างท่านหมดเลยห่างจากพระธรรมคุณเมื่อกี้เนี่ยนะพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือธรรมคุณนั่นเองเห็นไหมสวากขาโตภควตาธรรมโมใจเรานี่ห่างจากคำสอนเหล่านั้นหมดแล้วแล้วในขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยนะห่างจากพระสารีบุตรด้วยห่างจากพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระสีติมหาสาวกห่างท่านหมดเลยเห็นนะพระสาวกผู้ชายก็ห่างพระสาวกผู้หญิงก็ห่างห่างหมดเลยนะเหลือแต่เราใกล้ๆอยู่หลายใกล้ใครบ้างใกล้พระเทวทัตมั้งใกล้นางกินจะมานวิกาอย่างเงี้ยใกล้พระโกกาลิกะเงาโอ้โหก็อกุศลนี่มันใกล้แต่อกุศลนะกุศลก็จะใกล้ต่อกุศลไอ้จิตเราเป็นอกุศลนี่ห่างพระศาสดาเพียงใดห่างพระธรรมเพียงใดห่างพระสงฆ์เพียงใดห่างจากกุศลธรรมเพียงใดว่างั้นไกลจากคำสอนเพียงใดเนี่ยนะเราอีกอย่างหนึ่งนะสัตว์ทั้งหลายไม่เคยคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยเราเสียทรัพย์ขนาดไหนนะทรัพย์คือศรัทธาทั้งหมดในคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดอันตรธานไปแล้วนะถ้าเป็นทรัพย์ภายนอกเนี่ยนะอาจจะเสียไปสัก1,000-2,000มันก็ยังมีส่วนอื่นเหลือใช่ไหม ยังพอมีเหลืออ้าววันนี้จ่ายเกินไปพันหนึ่งโอ้เสียหายมากเลยตั้งพันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าอกุศลมันเกิดนะกุศลอันตรธานวักทันทีเลยนะไม่มีไปแช่ว่าโอ้โหเสียไปพันหนึ่งยังเหลืออีก 2,000 อย่างเงี้ยไม่มีเสียทีเดียวเสียหมดเลยมันก็เหมือนถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกโอ้โหเสียหายเหมือนกับก็บอกว่าจักรพรรดิถูกถอดบัลลังก์บางท่านก็บอกว่านั่นน้อยไปก็บอกเหมือนเอาไฟหย่อนไปในบ่อน้ำมันว่างั้นพรึบเดียวหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะมันโลภะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเนี่ยนะกุศลธรรมขนาดนั้นไม่มีเหลือเนี่ยนะทรัพย์คือศรัทธาก็หมดไปทรัพย์คือศีลในขณะนั้นก็หมดไปทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาทรัพย์คือหิริโอตัปปะไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวในขณะที่จิตเป็นไปกับอกุศลในขณะนั้นเนี่ยนะโอ้เสียหายจริงๆเลยนะห่างและอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าเฉพาะแค่นั้นนะชีวิตเราถ้าเฉพาะแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่สังสารวัฏเนี่ยยาวเหลือเกินเมื่อยาวเนี่ยนะอุปนิสัยที่สะสมมาที่ไม่เคยทำเนี่ยมีไหมเว้นเรียกว่าที่ไม่เคยเกิดคือสุทธาวาสว่างั้นเถอะมรรคที่เรียกกรรมที่ไม่เคยทำก็คือมรรคกรรมที่เหลือทำหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกิยธรรมเมื่อทำมาหมดเนี่ยพร้อมที่จะให้อุปนิสัยที่จริงอกุศลจิตมีไม่เยอะนะเมื่อเทียบกับโสภณจิตใช่ไหมโสภณจิตเยอะแยะแต่ว่ามาอาศัยเกิดบ่อยอ่ะก็ขยันเพราะว่าโลภะนี่ขยันเกิดเพราะฉะนั้นไอ้สะที่สะสมมาในอดีตเนี่ยนะมันได้เชื้อของเก่าก็ให้มาของใหม่ก็ทำใหม่ไปอีกนั้นสังสารวัฏก็เลยไปเรื่อยทีนี้การไปในสงสารนั่นน่ะถ้าเป็นสายตาเราธรรมดาเราจะมองถึงความว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปยืนอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้ามองเนี่ยนะจะเห็นว่าน่ากลัวจริงๆในคัมภีร์มหานิเทศเนี่ยนะท่านกล่าวถึงทุกโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะท่านกล่าวจนโอ้โหเห็นทุกจริงๆว่างั้นเถอะหรือกล่าวถึงในพระมหากรุณาสมาบัติญาณของพระองค์เนี่ยนะพระมหากรุณาสมาบัติญาณเนี่ยพารณาทุกของสัตว์ได้อย่างละเอียดละออเลยโอ้โหนี่สัตว์เนี่ยทุกข์มากมายขนาดนี้เลยนะเราลองไปนึกตามท่านดูเนี่ยนะโอ้โหเช่นโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอย่างเงี้ยนะไล่ตามนะโอ้เข้าของท่านว่าหมดเลยนั่นโอ้โหเราเนี่ยทุกข์ขนาดนี้เลยนะแต่ว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนนะแสดงว่าถ้าไฟไหม้บ้านให้ไหม้ไปก่อนหมดไปหลังหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอันตรายเนี่ยนะเพราะอัดว่าชื่อว่าอันตรายเนี่ยเพราะอัดว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าอันตรายอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมอยู่ในอาศัยในอัตภาพเปรียบเหมือนเหล่าสัตว์ที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูที่อาศัยน้ำย่อมอยู่ในน้ำที่อาศัยป่าย่อมอยู่ในป่าที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมเป็นธรรมชาติอยู่อาศัยในอัตภาพฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะอาจว่าเป็นที่อยู่อาศัยของอกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าอันตรายอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกอยู่กับอาจารย์ก็ไม่ดีนะอยู่กับลูกศิษย์ก็ไม่ดีว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรมอันลามกมีความดำริอันซ่านไปในอารมณ์อันเกื้อกูลแก่สังโยชน์อารมณปัจจัยที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์สิบเนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักษุเนี่ยนะอาศัยสีเนี่ยนะสังโยชน์สิบเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะนี่เรียกว่าอันตรายมากนะครับอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมซ่านไปภายในของภิกษุเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมกลุ่มรุมภิกษุนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์คื คืออารมณ์นั้นก็เกื้อกูลแก่สังโยชน์อันนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันเตวาสิกใช่ไหมอกุศลธรรมก็เล่นงานต่อไปอีกอันนี้ก็อยู่ร่วมกับอาจารย์อีกประการหนึ่งอกุศลธรรมอันลามกมีความดำริซ่านไปในอารมณ์อันเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดแก่ภิกษุเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะสูดดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมซ่านไปในภายในแห่งภิกษุนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมกลุ่มรุมภิกษุนั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่อยู่ร่วมกับอันเตวาสิกผู้อยู่ร่วมกับอาจารย์ย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกอย่างนี้แลอาจารย์คืออะไรอกุศลอันเตวาสิกก็คืออกุศลเห็นไหมอันในอารมณ์อารมณ์หนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยสังโยชน์สิบทันทีเลยนะที่ในอายตนะบัพพะนะเพิ่งรู้จักจักษุใช่ไหมเพิ่งรู้จักรูปเพิ่งรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยจักษุและรูปนี่แหละสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยทำไมมันจึงเกิดสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยตรงนี้รู้ยากยังไม่เคยละได้เลยนะแล้วก็ต้องมันทบทวนอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วก็พิจารณาเห็นสังโยชน์เป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของสังโยชน์อันนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของสังโยชน์อันนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมนะก็คือปัจจัยใดทำให้สังโยชน์เกิดนั่นแหละเรียกความเกิดของสังโยชน์ธรรมะอะไรเป็นเหตุละสังโยชน์นั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมของสังโยชน์เห็นไหมแล้วก็พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกว่างั้นมีสตินะสัมปชัญญะปัญญาใช่ไหมสติคือสติแล้วนะสัมปชัญญะคือปัญญาอาตาปีคือความเพียรแล้วก็อะไรตัวหนึ่งนะวินัยะโลเกคำว่าวินัยะโลเกเป็นชื่อของสัมมาสมาธิตัวกำจัดบาปจริงๆคือสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิเนี่ยคือวินัยะโลเกกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกแต่ที่จริงก็พร้อมกันนั่นแหละสมจริงดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้เป็นมนทินภายในมนทินแปลว่าอะไรคือเนี่ยนะผ้าเปื้อนมนทินอย่างเงี้ยก็คือผ้าที่มันเศร้าหมองอ่ะนะมนทินก็คือความเศร้าหมองความเศร้าหมองภายในเป็นอมิตรภายในมิตรนี้มีทั้งปาปมิตรและอมิตรเนี่ยนะปาปมิตรอมิตรอันเดียวกันนั่นแหละก็คือไม่ใช่มิตรว่างั้นเถอะไม่ใช่มิตรแต่มาในคราบของมิตรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศัตรูภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในธรรมะ3ประการเป็นไฉนโอ้โหโลภะเป็นมนทินในภายในเป็นอมิตรในภายในเป็นข้าศึกในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในคิดดูนะโลภะเกิดเนี่ยเราเสื่อมอะไรจากเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมเอางี้ถ้าโลภะเกิดเป็นทานบารมีไหมไม่เป็นศีลบารมีเป็นเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามีสักอย่างไหมในนั้นไม่มีเลยนะบารมี10เป็นโลภะไม่มีแม้แต่ข้อเดียวแล้วอุปบารมีสิบทานะอุปบารมีศีลอุปบารมีเนี่ยคัมมะอุปบารมีปัญญาอุปบารมีมีสักอย่างไหมอุปบารมีทั้งสิบไม่มีสักข้อเลยเนาะปรมัตถบารมีอ่ะทานะปรมัตถบารมีศีลปรมัตถบารมีจนถึงบารมีไม่มีแม้แต่ข้อเดียวอยู่ในนั้นเลยเนาะโอ้แล้วใครจะดับทุกข์ได้เนาะเพราะอะไรเพราะบารมีเนี่ยเป็นธรรมะที่แสวงหานิพพานเป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเพราะโลภะเกิดไม่ใช่บารมีก็ทำให้ถึงไหนโลภะเกิดให้ถึงวัฏทุกข์อ่ะโทสะเป็นมนทินในภายในเป็นอมิตรในภายในเป็นข้าศึกในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในไอ้โทสะเกิดเนี่ยทานกุศลเนี่ยนะบุญกิริยาวัตถุมีไหมทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีอัปปัจจยนะไม่นอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเหลือเกินเนี่ยโทสะเกิดไม่มีเนี่ยนะ วยาวัจจไมยไปช่วยเหลือไม่มีกับทำลายอีกนะตรงกับข้ามกับบุญกิริยาวัตถุสิบหมดเลยปฏิทานไมยโทสะเกิดขึ้นแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ใครได้ไหมไม่ได้อนุโมทนาได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะแสดงธรรมได้ไหมไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ที่ทูชุกรรมโทสะเกิดไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุสักข้อเดียวเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพชฌฆาตเป็นศัตรูเป็นข้าศึกเป็นมลทินเป็นอมิตรโอ้ทำลายเราทุกอย่างเลยนะแต่มันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะฉันทาธิปติไงฉันทาธิปติฉันทะสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังอธิปติปัจเจนะปัจโยฉันทะพอไอ้ฉันทะมันเกิดขึ้นมันพาอย่างอื่นเกิดหมดนะมันพาโทสะพาอะไรพาอุทธัจจะพาอย่างอื่นเกิดแล้วไม่อยู่แค่นั้นพาอะไรอีกจิตตชรูปสัมปยุตตกานังด้วยนะเจตสิกที่ประกอบด้วยแล้วก็รูปที่มีอกุศลอันนั้นเป็นสมุฏฐานโกรธแล้วไม่อยู่แต่กับใจเฉยๆแล้วมันอยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันโกรธแล้วนะใหม่ๆก็บอกว่าฉันกำลังเครียดนะนะไม่สบายใจแล้วนะแต่ถ้าโกรธแรงขึ้นแรงขึ้นนะก็ตามแต่กำลังอันนั้นแหละนะโมหะเป็นมลทินในภายในเป็นอมิตรในภายในเป็นข้าศึกในภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในเป็นศัตรูในภายในโมหะเกิดขึ้นเนี่ยมองเห็นว่าโอ้โหนี้ทุกขอริยสัจมีไหมมีทุกอย่างนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจมีนี้นิโรธอริยสัจนี้นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจไม่มีนี้ขันโอ้หายเงียบเลยนะโมหะเกิดเนี่ยมีขันทุกอย่างนี้ธาตุนี้อายตนะนี่สัจจะนะนี่อินทรีย์โอ้นี่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปไม่มีเลยนะในขณะนั้นโอ้ทำลายเราขนาดนั้นนะแต่เกิดร่วมกันมานานแล้วนะก็ว่าเอ้ยยังไงก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ว่างั้นก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงนะพ่อก็โอ้ยผัวก็ทั้งขี้เหล้าทั้งการพนันทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะอ้าวก็คุณอยู่ก็ไปทำอะไรอ่ะเอาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็ว่างั้นก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันก็คืออกุศลธรรมเหมือนกันมันเกิดขึ้นเนี่ยพาความเสียหายมาตั้งมากมายแต่ก็ยอมเหมือนกันคือที่ปัญหาอยู่ทุกวันมากก็คือสำคัญที่สุดก็คือเรายอมจำนนซะเองเนี่ยนะยอมจำนนต่อบาปต่ออกุศลที่เราจำนนต่ออกุศลเนี่ยเพราะขาดอะไรรู้ไหมวิริยะนะทุกขมัจเจติว่าไงสัตว์ทั้งหลายจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่เราคิดว่าเอ้ยคงไม่ไปไหนแล้วมั้งอ่ะนะยินดีเลยใจยินดีในบาปนะก็เลยไอ้ที่ไม่พ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไม่มีแรงไม่ใช่ว่าไม่มีบารมีหรอกบารมีเราเนี่ยสร้างมาสังสารวัฏเนี่ยพระพุทธเจ้าผ่านมากี่แสนโกรธองค์แล้วอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องทำมาไม่น้อยเหมือนกันแต่ที่บารมีเราน้อยเพราะเราไม่คิดจะทำมันเนี่ยนะไม่คิดจะต่อเชื้อเก่าเลยนะอ้าวใครรู้ว่าใครไม่เคยสร้างบารมีมารู้ไหมคิดนะว่าชายคนหนึ่งเนี่ยนะเข้าเป็นจันทานอ่ะขอทานกินอ่ะเป็นพระโพธิสัตว์โจรองคุลิมานไล่ถือดาบจะไปฆ่าคนนั่นก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วนะนะหรือแม้กระทั่งหญิงนางปตาจาราร้องไห้ฟูมไฟเป็นบ้าอาชาติสุดท้ายนั่นน่ะของเราเนี่ยอย่าไปดูถูกนะเจ้าสารกานี้ขี้เหล้าเมายาแอนตอนหลังก็ได้บรรลุเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ประมาทสักอย่างสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนะถ้าไม่ดูถูกปัญญาของเราเกินไปนะถ้าคือที่เราไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะเราไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาพละพอที่จะกำจัดอสัทธิยะความไม่มีศรัทธาได้ไม่มีสตินทรีย์เนี่ยนะสตินทรีย์พอที่จะกำจัดความไม่มีศรัทธาได้เราไม่มีอินทรีย์พอที่จริงไม่ใช่บารมีเราไม่พอแล้วของเก่ามาดีแล้วล่ะเนี่ยนะถ้าทุนมาน้อยเนี่ยมันได้เป็นมนุษย์ง่ายๆนะถ้าทุนมาน้อยก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมง่ายๆเหมือนกันนะนะแสดงว่าของเดิมมาไม่ใช่ธรรมดานะเรียกว่าทุนเดิมมาสูงมากแต่ปัญหาว่าไม่ค่อยต่อยอดเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้แลเป็นมลทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดนะ ยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะถ้าใช้คำว่าประโยชน์มีอะไรบ้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะประโยชน์เหล่านี้ไม่เกิดแม้แต่อย่างเดียวประโยชน์ที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลก็ไม่เกิดเหมือนกันโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กำเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกในภัยนั้นเห็นไหมคนโลภย่อมไม่รู้อัตถะคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมะความโลภครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นโทสะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโทสะยังจิตให้กำเริบโทสะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกภัยนั้นคนโกรธย่อมไม่รู้อัตถะคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมะความโกรธครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นโมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโมหะยังจิตให้กำเริบโมหะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกภัยนั้นคนหลงย่อมไม่รู้อัตถะคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมความหลงย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นเนี่ยนะจำคาถานี้ก็ดีนะเวลาโลภะเกิดท่องเลยทันทีเลยมาสวดเลยโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กำเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะว่าสักสิบครั้งเนี่ยยี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งก็เป็นไรไปเนาะไม่เสียงานเท่าไหร่ละมั้งเนี่ยนะขณะที่คิดถึงธรรมะอย่างนี้เสียงานไหมไม่น่าเสียเท่าไหร่นะถ้าโลภะเกิดที่จะเสียงานไหมวะโทสะเกิดก็เหมือนกันโทสะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กำเริบโทสะเกิดยังจิตให้กำเริบเหมือนกันโทสะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในพาลชนย่อมไม่รู้สึกในภายนั้นคนโกรธย่อมไม่รู้อาจคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมในขณะที่กำลังนึกถึงคำสอนนี้อยู่ก็คงไม่เสียเวลาโกรธมากนักนะไม่เสียงานเท่าไหร่หรอกมั้งนะพยายามน่าจะจำได้ทีดีนะคาถานี้น่าจะจำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะอาจว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายจึงชื่อว่าอันตรายอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภาษาริบุตรเนี่ยท่านตัดต่อเรื่องตัดต่อพระสูตรมาให้เห็นเนี่ยเยอะนะดูก่อนมหาบพิตรธรรมะสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกธรรมะสามประการเป็นไฉนได้แก่ธรรมะคือโลภะแลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกธรรมะคือโทสะแลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกธรรมะคือโมหะแลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกดูก่อนมหาบพิตรธรรมะสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกคือจิตเป็นบาปเนี่ยนะเหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นนะขุยไผ่นี่เกิดขึ้นมานี่แสดงว่าเป็นนิมิตแห่งความตายของไม้ไผ่กล้วยที่ออกลูกเนี่ยนะก็เพื่อฆ่าต้นม้าอัสดรเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อฆ่าแม่โทสะโลภะโมหะเกิดขึ้นก็เพื่อฆ่าจิตอันนั้นเนี่ยทำลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นอกุศลสักอย่างเนี่ยผวังก็ชื่อว่าไม่สำรวมด้วยนะถือว่าปล่อยเป็นคนที่ประมาทพระองค์บอกว่าคนประมาทก็คือคนที่ตายแล้วขณะนั้นเราก็คือคนตายเดินได้อันคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะในสายตาของพระอรหันต์ก็คือคนที่ปล่อยกลิ่นเหม็นออกตลอดเวลาเลยนะท่านรังเกียจมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อ3ตัวนั่นแหละเป็นเหตุแห่งสังสารทุกข์เนี่ยนะคือท่านไม่ได้มองชีวิตอยู่แค่นี้หรอกท่านมองยาวมากเมื่ออกุศลเกิดขึ้นปุ๊บท่านคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะความวิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่อกุศลธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วคือตัวเขาเองให้ผลเป็นทุกข์ด้วยและกำจัดกุศลธรรมที่เป็นเหตุแห่งความสุขด้วย แล้วบอกว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุนะเหตุของโลภะโทสะก็คืออัตภาพนี้แหละเกิดแต่อัตภาพนี้ไม่ยินดีกุศลยินดีแต่ในกามคุณนะทำให้ขนลุกวิตกทางใจตั้งขึ้นแต่อัตภาพนี้แล้วผูกจิตไว้เหมือนพวกเด็กผูกกาไว้ผูกกาไว้ที่ข้อเท้าฉะนั้นก็คือเอากาเนี่ยนะมามัดเท้าแล้วก็ไปไหนก็ไปไม่ได้นะพันชีวิตของสัตว์ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวพันกับวัตถุกามใช่ไหมเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะวัตถุกามเป็นอารมณปัจจัยของกิเลสกามเห็นไหมวัตถุกามปริญญา3กิเลสกามปหานะ5กิจคนละอย่างนะเนี่ยเราไปเห็นดอกไม้งามเที่ยวเด็ดทิ้งให้หมดเลยจะได้ไม่มีโลภะงี้หรือเปล่าไม่ใช่นะวัตถุนั้นเป็นอารมณปัจจัยของปริญญา3ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาส่วนกิเลสกามปหานะทั้ง5แต่ทางข้าปหานวิคัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานและนิสรณะปหานนั่นคือกิจของเขาเนี่ยนะเพราะว่าวัตถุกามเป็นทุกขสัตว์กิเลสกามเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะทำกิจให้ถูกเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องจิตที่ไปยินดีกับบาปอกุศลเนี่ยนะก็ให้พิจารณาถึงโทษของจิตว่าเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลธรรมไม่เกิดอกุศลวิตกเกิดขึ้นอันนั้นเป็นกิเลสกามอารมณ์ที่จิตคิดเป็นวัตถุกามกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนกับร่างกระดูกว่างั้นเถอะอุปมาเหมือนกับอะไรชิ้นเนื้อเป็นที่ยื้อแย่งของสัตว์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าที่เหมือนชิ้นเนื้อก็คือมีนกตัวหนึ่งไปคาบเนื้อมาได้ก้อนหนึ่งบินขึ้นมาปั๊บไอ้นกตัวอื่นมองอ้าวได้เนื้อมานี่เฉียวไปเลยเอาไม่ปล่อยเตะนะนกก็นกตีกันเนี่ยนะบินตีกันก็มีนะเสร็จแล้วไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะตัวอื่นมาเห็นอีกอ่ะอันนี้คาบเนื้อมาเนี่ยก็ช่วยกัน 4-5 งั้นตัวใดคาบตัวนั้นไม่มีเวลาไปต่อยกับคนอื่นใช่มั้ยมัวแต่คาบเนื้ออยู่เสร็จแล้วพอมันสะบักสะบอมเต็มที่ก็คายคนอื่นคาบต่อไปตัวอื่นก็ตัวไหนที่คาบออกไปตัวอื่นก็มารุมอย่างเงี้ยไปเรื่อยกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละนะวัตถุกามทั้งหลายเป็นลักษณะนั้นน่ะบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไร่นาก็แย่งกว่าจะได้มานะพอได้มาอีกคนอื่นมาแย่งต่อไปอีกก็เป็นลักษณะนี้อยู่กับใครคนนั้นน่ะสะบักสะบอมที่สุดนะสบายนะเป็นงูอ่ะอยู่แต่ไม่ขุดนะอะไรอาศัยอยู่ทีนี้ต่อไปว่ากามทั้งหลายเหมือนไงเหมือนกับคบเพลิงอ่ะคบเพลิงเนี่ยถ้าใครถือทวนลมอ่ะมันจะไอ้สะเก็ดไฟนี่มันก็จะกระเด็นมาเขาบอกว่าเหมือนคบเพลิงว่างั้นกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงอ่ะใครถือไว้มันจะตามไหม้มาเรื่อยๆถ้าถือทวนลมเนี่ยมันจะไหม้แล้วมันจะไหม้มือนะต้องรีบปล่อยถ้าไม่ปล่อยไหม้แน่เขาว่างั้นกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงกามทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงว่างั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะของเราแค่สัมผัสหน่อยๆเนี่ยนะก็ยังร้อนขนาดนั้นเลยเพราะงั้นแล้วคนอื่นที่เขาหรือว่าอาจจะอยู่นานเนี่ยนะเลยนึกไม่ค่อยนึกร้อนเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่านะเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่เป็นโรคอุทังเนี่ยนะถึงเวลาเขาได้รับความสุขบ้างต่อเมื่อไปย่างไฟถามว่าเขาสุขจริงเขาไม่ทุกข์หรือไงทุกข์แต่ว่ามันก็มีความสุขบ้างนะเวลาย่างไฟร้อนๆแล้วเกาแค่ๆๆๆๆก็สุกดีเหมือนกันมันๆดีนะเคยเป็นแผลหรือเปล่าเป็นฝีนะเป็นฝีแล้วเกาข้างๆมันๆดีเหมือนกันถามว่าก็มีความสุขเจือบ้างหน่อยๆกามทั้งหลายก็เร่าร้อนแบบนั้นน่ะไม่ว่ายุคใดการใดเป็นกับใครก็ตามเขาก็ทุกลักษณะนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องการสลัดออกหรือไม่แต่ว่าผู้ที่ศึกษาคำสอนก็ประสงค์ที่จะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นนะก็คือบางอย่างของมาเนี่ยคิดเองเลยนะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเห็นคนเขาตกหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะคงไม่ต้องลองแล้วมั้งเนาะ เพราะว่าอกุศลเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ตั้งแต่เริ่มแสวงหาแล้วแล้วอันนี้คือทุกข์แบบโทสะนะแล้วทุกข์อย่างอื่นที่ติดตามมาเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยจิตทั้งนั้นเลยเมื่อเกี่ยวข้องด้วยจิตนี้ถามว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆด้วยจิตชนิดใดทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องมีสังวรวินัยมีปหานวินัยในนั้นไหมถ้าไม่มีก็คือความเป็นปุถุชนที่สมบูรณ์แบบเป็นปุถุชนที่น่าเจริญกรุณาให้มากๆได้เลยว่าแผ่นดินในแผ่นดินกับฝุ่นเนี่ยนะอันไหนมากกว่ากันนะแผ่นดินกับฝุ่นเนี่ยไหนมากกว่ากันอันสัตว์ที่ไปอบายก็จะมากเท่านั้นแหละถ้ายิ่งเราเห็นสัตว์รอบข้างเนี่ยนะถ้าสังเกตว่าในพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยนะสัตว์เป็นร้อยๆตัวเป็นล้านๆตัวเลยนะ1ตารางเมตรเนี่ยงั้นทำยังไงเราที่จะพ้นจากภัยเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่พ้นถ้าเจริญกุศลธรรมไม่ถึงระดับพ้นไม่ได้แน่นอนนะก็ต้องไปสู่ภัยอันนั้นอีกถึงว่าจะไม่ได้รับชาตินี้ใช่มั้ยชาติหน้านะจริงชาตินี้ถึงจะรับวิบากอันนั้นก็ไม่กี่ปีเพราะมนุษย์ยุคนี้อายุสั้นเห็นไหมแต่ว่าหลังจากชาตินี้ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะไม่ได้มีแค่ชาติหน้าชาติเดียวด้วยนะถ้าชาติหน้าข้อยังชั่วหน่อยสมมติว่าแก้ปัญหาชีวิตตายแล้วไปสู่สุคติก็นับว่าดีแล้วเก่งแล้วแต่ถ้าไปหลังจากนั้นไปทำอะไรอีกเมื่อไปสู่สุคติถ้าสุคติเป็นมนุษย์อ่ะชาติหน้าจะทำกรรมอะไรเห็นไหมแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทพเราจะไปฟังธรรมหรือจะไปเที่ยวยังกำลังคิดดูนะขนาดเป็นมนุษย์เนี่ยนะกามก็ไม่ได้วิจิตอะไรเลยนะที่จะไปฟังธรรมกับไปเที่ยวเราจะคิดว่าไปเที่ยวก่อนฟังธรรมมาไว้ทีหลังแล้วถ้าเป็นเทพล่ะโอ้ยญาติเก่าๆเนี่ยชวนกันไปดูดอกไม้ก็หมดวันหนึ่งแล้วนะพันเลยนะเหมือนโคสกะเทพบุตรหรือเปล่าลืมทานอาหารเลยอ่ะตายเลยนั้นอกุศลวิตกเนี่ยมีโทษมากมากจริงๆอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นั่นแหละพวกใครเกิดยุคหน้าเนี่ยนะความรู้สึกของมาเองเนี่ยไม่ต่างจากอบายนะ ถึงเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพราะว่าเราเทียบในสังคมทั่วไปนะนับว่าเกิดมาเนี่ยนะบ้านอยู่เนี่ยก็ยากแล้วนะอันหนึ่งนะสมมติว่าพ่อแม่แต่ละคนกว่าจะสร้างบ้านได้ให้ลูกอยู่เนี่ยก็ช่วงที่กำลังมีลูกก็คือช่วงกำลังสร้างบ้านนั่นแหละจะอยู่สภาพแบบไหนแล้วก็กว่าจะส่งลูกเรียนอีกนะแล้วลูกจะมีพ่อแม่ที่มีฐานะพอที่จะส่งเรียนหรือเปล่านะแล้วเรียนมันก็ไม่ได้มีเรียนชั้นเดียวถ้าพ่อแม่มีฐานะมากเขาอยากให้เราเรียนต่ำๆไหมอยากจะส่งให้ถึงที่สุดนั่นแหละโอ้แล้วทีนี้ตรงนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่ได้นึกอะไรมากนักหรอกของมากำลังนึกว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอารัมมณปัจจัยเหล่านั้นๆแล้วเราทำกรรมอะไรบ้างเนี่ยนะเมื่อเราไปเห็นสีเราไม่มีสังวรอยู่ในนั้นเลยสังโยชน์10เกิดไปได้ยินเสียงก็สังโยชน์10ได้ดมกลิ่นก็สังโยชน์10สังโยชน์เกิดทุกๆอารัมมณปัจจัยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนึกถึงว่าที่สุดแห่งชีวิตเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะกำลังนึกว่าโหแล้วคือนึกถึงว่าเฉพาะชาตินี้เองเนี่ยเราก็สร้างตราบาปไม่ใช่น้อยๆเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกิเลสสายอวิชชามันก็เกิดตลอดแล้วที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะพวกนึกถึงเปรต4ตัวนะที่กระสัตว์นรก4ตัวร้องทุสานาโสนะบอกโอ้ยสหายเอ้ยก็ว่างั้นชีวิตเราได้ชั่วแล้วเนาะที่มาสู่อบายแล้วก็อีกคนนึงก็บอกโอ้ยท่านไม่ต้องถามหาหรอกว่ามันจะพ้นที่ไหนครับว่าอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ต่อไปเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นะจะเป็นคู่ที่รู้ความประสงค์ของผู้ขอว่างั้นเห็นไหมคือถ้าหากว่าเราเจริญสังเวคขวัตถุมากๆจะทำให้เห็นภายในอบายด้วยและกรรมสกตาเราจะเกิดมากขึ้นว่าที่จะทำมาเวทนียกรรมนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วแล้วอุปชาเวทนียกรรมแหละแล้วอปราปริยเวทนียกรรมสังสารวัฏเราไม่ได้เพิ่งเกิดชาติเดียวใช่ไหมกรรมที่ทำไว้วิจิตพิสดารมากใครจะรู้ว่าภาวะเศรษฐีตายแล้วไปเกิดเป็นนายวีชกทาสเนี่ยนะใครจะรู้ว่าคนฆ่าโคตายไปเกิดเป็นเสนาบดียังไงใครจะรู้ว่าพระราชาตายแล้วไปอเวจีไงหรือใครจะรู้ว่าสัตว์ตัวหนึ่งตายมาเกิดเป็นมนุษย์ไงซึ่งมัน ภพน้อยภพใหญ่นะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเราคิดดูแต่ละวันแต่ละวันนี่เราคิดจากความคิดหนึ่งสู่ความคิดหนึ่งจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งนั้นการเปลี่ยนภพก็คล้ายๆลักษณะนั้นก็คือเหมือนกับเปลี่ยนความคิดเพียงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนภพเปลี่ยนวัตถุที่รองรับเท่านั้นเองถ้าเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนแต่อารมณ์ไม่เปลี่ยนวัตถุถ้าเปลี่ยนชาติก็คือเปลี่ยนวัตถุด้วยเปลี่ยนอารมณ์ด้วยนะก็คือการเปลี่ยนวัตถุเท่านั้นเองนะจากคือเรียกว่าจุติเรียกการเคลื่อนจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งแต่ทีนี้ว่ากรรมใดที่จะให้ผลนำเกิดแล้วนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ไปยิงสัตว์เนี่ยนะเขาถามว่าอาศัยจากคัมภีร์ในจักรวัตติสูตรกล่าวว่าสัตว์ในยุคต่อๆไปเนี่ยนะจะขาดความกรุณามนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยจะขาดความกรุณาต่อกันเหมือนพรานนายพรานเนี่ยไปล่านกล่าเนื้อล่าปลาเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่มีกรุณาต่อกันและกันจะต่อคนหาปลากรุณาปลาไหมตัวนี้สงสารนะเอาไว้ก่อนตัวนี้ไม่เอาสงสารเห็นใจเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกฉันใดก็ว่ากันมนุษย์ในยุคต่อๆไปก็จะลักษณะนั้นมีแต่คิดแต่จะแข่งจะฆ่ากันอย่างเดียวคำว่ากุศลเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินไม่ต้องพูดถึงคำว่าการเจริญกุศลด้วยในยุคต่อๆไปนะซึ่งโลกมันจะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะตามจักรวัตติสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นทีนี้เราก็นึกถึงว่าโอ้ชีวิตเนี่ยนะที่ไปทำอกุศลเนี่ยปานาติบาตที่จริงถามว่าชอบทำไหมโดยอัธยาศัยไม่ชอบทำไม่ชอบทำปานาติบาตแต่ก็เพราะเหตุแห่งความเป็นอยู่นี่ใช่ไหมทีนี้ในตอนที่ทำเนี่ยนึกถึงว่ากรุณาเจตสิกมันเกิดขึ้นในระหว่างเนี่ยมีไหมเรามาทบทวนดูเลยนะไม่มีเลย ดีใจ โอ้ดีใจวันไหนได้มากดีใจมากวันไหนไม่ได้เนี่ยโอ้ยิ้มไม่ออกเลยนะเหือดแห้งยิ้มไม่ค่อยออกเลยวันไหนหาปลาไม่ได้เนี่ยยิ้มไม่ค่อยออกเลยทีนี้เราก็ทำให้นึกว่าโหแล้วชวนะที่เราสะสมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ใช่สะสมแนวความคิดอันนี้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแน่สะสมแนวความคิดแบบนี้มากมายมหาศาลเราจึงทำได้ขนาดนั้นนึกถึงนะตอนทุบหัวปลาไม่เลยรู้สึกกรุณาเลยสมมติว่าเห็นปลานี่กำลังสมมติว่าคนเลี้ยงปลาในตู้กระจกใช่ไหมเขาเห็นปลาแล้วเขาสงสารใช่ไหมไม่รู้สึกสงสารเลยรู้สึกดีใจด้วยซ้ำไปนี่เฉพาะของชาตินี้ถ้าบุญเราดีนะทำไมเราต้องมาเกิดยุคนี้โอ้โหยุคพระพุทธเจ้าตั้งดีนะพระอรหันต์ก็ตั้งเยอะแยะทำไมมาเกิดทำอะไรยุคนี้นะกว่าจะศึกษาธรรมะแต่ละอย่างเข้าใจยากแล้วก็ถามใครก็ถามยากนะถามยากไม่พอจำก็ยังยากขนาดได้ข้อมูลโอ้โหนี่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ละสูตรจำยังจำไม่ได้อีกจำได้แล้วยังคิดตามไม่ถูกอีกโอ้อุปสรรคเยอะเหลือเกินอย่างนั้นเถอะแล้วสะสมความคิดอันนี้มากๆเนี่ยที่จริงในโลกนี้ไม่มีใครทำลายเราได้หรอกนะเหล็กไม่มีอะไรทำหรอกนอกจากสนิมที่อยู่ในเหล็กนั่นแหละจะทำลายเหล็กฉันใดว่างั้นจิตของเราทั้งหลายไม่มีใครทำลายนอกจากบาปนอกจากอกุศลนอกจากโลภะโทสะโมหะที่พระองค์ตรัสเหมือนเมื่อกี้นี่แหละมันเป็นตัวทำลายความคิดเราทุกอย่างเลยนะทำลายกุศลธรรมทำลายศรัทธาทำลายสติหิริโอตัปปะเนี่ยนะว่าศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยนะสามารถที่จะตามระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคในความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นอกุศลธรรมมันเกิดเนี่ยมันทำลายศรัทธาตัวนั้นทิ้งหมดเลยอกุศลธรรมเกิดขึ้นทำลายสติเนี่ยนะที่จริงแล้วถ้าสติเนี่ยก็คือระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้ได้แม้นานแล้วเหมือนพระอนนท์เนี่ยเอตทัคคะด้านสติก็คือท่านจำพระไตรปิฎกได้เยอะจำคำสอนได้มากนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเอตทัคคะในด้านสติทีนี้ของเราก็อ่านมาทำไมจำไม่ค่อยได้เนี่ยนะอ่านเรียกว่าหัวเรื่องกับท้ายเรื่องก็จำไม่ได้แล้วใช่มั้ยหัวสูตรกับท้ายสูตรจำไม่ได้โอ้แสดงว่าสะสมมาเนี่ยอ่อนมากอนุภาพของจิตนั้นอ่อนมากงั้นถ้าเราไม่รีบข้ามทุกแน่ว่างั้นแย่แน่ว่างั้นออกมาเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าครั้งนี้ถ้าข้ามไม่พ้นนะทุกแน่แต่เขามาเชื่ออย่างหนึ่งนะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นเท่าไหร่นะคือคิดในลักษณะว่าคนอื่นเขามีบุญมาเยอะนะเขาเลยไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากนะคำว่างั้น คิดอย่าง นั้นนะคือเขาเย็นเหลือเกินอ่ะเขาเย็นเหลือเกินเอ๊ะ ช่ไม่ค่อยคิดให้คนอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายคนที่เราคิดให้ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาน่าจะเร่งรีบกว่านี้น่าจะทำกุศลมากกว่านี้ไม่ได้นะแม้กระทั่งผู้มีพระคุณเราก็ไม่สามารถช่วยได้คือแนะนำได้ไม่เท่าไหร่เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะของมาก็เลยเจริญว่าเอ๊ะคนสงสัยเขาไม่ร้อนกันหรือมั้งแต่หรือเขามีบุญเยอะกันเขาจึงสบายอยู่ได้แต่เราเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราเนี่ยจะทำบุญนะคือถ้าบุญเยอะไม่น่าจะมาเกิดเป็นแบบนี้ความสามารถน่าจะมากกว่านี้ถ้าเทียบไปทั่วๆไปแล้วนะน่าจะมากกว่านี้น่าจะเกิดในตระกูลหรือได้รับอะไรที่มันง่ายๆกว่านี้หน่อยแต่นี้แต่ละอย่างเราไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมทีนี้เราก็มาคิดดูเออเราทุกข์อยู่แล้วอ่ะเรากำลังทุกข์ทำอะไรเนี่ยก็ปรารภว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์ชาตินี้ไหมมีประโยชน์ชาติหน้ามีประโยชน์อย่างยิ่งหรือเปล่าหรือว่าที่สุดของการกระทำของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็มาวิจัยให้หมดเลยนะเอาแต่นี้ถ้าคิดเป็นอกุศลเราก็นึกถึงคำสอนไปก่อนสลับกันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะเพราะว่ายังชอบพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพระมหาชนกท่านบอกว่าทะเลก็อยู่อย่างนั้นของทะเลนั่นแหละแต่ท่านมีใจที่จะว่ายข้ามอ่ะคือไม่ว่ายทำไงอ่ะจะปล่อยให้ตายเหรอ